Eylül, Mehmet Rauf. Seslendiren Vasfiye Sarıkaya. Üçüncü bölüm. Bu bir süre sadece bakışlarla konuşulan bir hayat oldu. Sanki kalpler bütün söylemek istediklerini, Suad'ın arzularını, emirlerini, Necip'in şükran ve tapınışını anlatmak için yaşayan bu gözler, sadece kendilerinin anlayacakları anlamlarla sonsuz parlaklıklar oluşturdu. Necip hiçbir şey söylemeyecek kadar güçsüz, mutluluktan boğularak sadece boyun eğiyor, büyülü bir rüyadaymış gibi sadece çekiciliğine teslim olarak gidiyordu. Suad'ın öyle zamanlarda öyle bakışları oluyordu ki, bu ona yeniden bir hayat verilmiş gibi mutluluk veriyordu. Konuşurken, gezerken, giderken, dönerken, bu hayata kuvvet ve hırsla sarılmak arzusunu veren bakışlarla kendinden geçiyordu. Veda edip oradan ayrıldığı zaman, öbür güne kadar gömüldüğü karanlıkta bir rehber, bir teslimiyet nuru ve kuvvet oluyordu. Her an insanı mutluluğuna inandırmayan, her an bunun bir rüya, bir yanılma olduğunu zannettiren bir uçuculuk vardı ki, bazen ümit ve hayalle ateşli bir heyecan, hemen şüpheye teslim olacak bir heyecan oluyor, fakat sonunda kavuşmaya bedel bir mutluluk ve ferahlık veren küçük bir gülümseme, belki anlamsız, salt bir tebessüm hepsini yok edip sadece kendi hüküm sürüyordu. Ah, bu bakışların bazen nasıl anlamları, nasıl incelikleri, nasıl renkleri vardı? Ne ifade edilmeyen, anlaşılması mümkün olmayan şiirler, insanı nasıl birden mutluluk semasına kavuşturan renkleri vardı? Bazen derin, siyah, vakur sustu olurdu. O sustukça adeta ölürdü. Sonra bir rica nuruyla titreyerek, merhamet isteyen perişan bir bakışla baka kalırdı. Bazen hükmeder, emreder, sonra dost olur, hoşnuttur bazen, lütufkardır zaman zaman, vaatler verir. Sonra, evet, peki, derdi. Bazen sadece, seviyorum ve mutluyum derdi. Sonra karşısında şuh bir kadın olduğundan şüpheyle bakar, bir zaman sonra mahmur ve sarhoş, bir sonrasında teşekkürlerle. Ah, bu bakışlar ona ne mutluluklar veriyordu. Henüz meydana çıkıp açacağına, mutlu olacağına, uzun bir ömrü olacağına inanamayan bir gonca hayali gibi zayıf ve ince bir mutluluk. Ve Suad'ı öncekinden çok kadınlığına, süsüne özenli görüyor, onun daha güzel, daha zarif olmaya dikkat ettiğini, hem de bunları sadece kendisi için yaptığını anladıkça çıldırırcasına bir duyguyla. Hep benim için yapıyor. Seviyor ya Rabbim, ne kadar seviyor, ne kadar, diye haykıracağı geliyordu. Kadınlığın bütün aletlerine, bütün silahlarına bağlanmış, büyülenmiş, kendini kaybetmişti. Sık sık yeni mahalleye gidiyor, bazen yemeğe kalıyor, bazen gezmeye çıkıyorlar, sonra yalnız dönüyordu. Bir gün otelde öğle yemeğini yedikten sonra bir vapura atlayıp oraya gittiği zaman Suad'ı yalnız buldu. Süreyya 11 vapuruyla İstanbul'a inmişti. O zaman orada yalnız oturmaktan çekinerek ve dönmek istemeyerek tereddüt etti. Fakat Suad, birden saldıran heyecanından sonraki durgunlukla, ''Fakat hemen gelecek, 8:30 vapuruna yetişecekti.'' dedi. Kendinin gitmesini istemediğini görerek Necip halinden memnun, sakin davranıyordu. Ama yine de bir gariplik vardı. Sanki birbirlerine yabancılarmış, sanki birbirlerini ilk defa görüyorlarmış gibi çekiniyorlardı. Birbirlerinden ve sonra başkalarından korkuyorlardı. Suad, Behice dadıyı ısrarla yanına çağırıyor, o gitmek isterse telaşlanıyor, yalnız kalmaktan korkarak, titreyerek susuluyor, söz bulunmuyor, hatta birbirlerine bakamıyorlardı. Fakat sonra giderek alıştılar. Son 10 günün bütün bakışlarından, anlamlarından arınmış, sade düz bir şekilde konuştukları bile oldu. Sanki aralarında hiçbir şey geçmemiş gibi görünüyor, adeta birbirlerini aldatıyorlardı. Hava cesaret edilip çıkılamayacak bir Ekim ayı havasıydı. Keskin bir rüzgar esiyor, güneş oraya buraya yığılmış bulut kümelerinden kurtulup sürekli sıcaklık yayamıyordu. Ve burada, denizin karşısında, o kadar zaman Suad'ı o kadar istediği bu odada, böyle yalnız kalbinde sevilmek güveni, sevmek ateşi varken, sakinlikte ve telaşta büyük bir zevk buluyordu. Oynadıkları komedinin heyecanıyla bayılarak, kendilerinden bile gizlemek istiyorlarmış gibi söz söylemekten, bakmaktan korkarak. Fakat bu herkesten gizli şerefli mutluluklarını böyle kuru ve var hissederek kaldıkça, bir müddet Suat büsbütün kendininmiş kuruntusuna daldı. Çay vakti gelip Suat'ın özel bir itinayla hazırladığı çay masası getirildiği zaman bu his büsbütün yerleşti. Suat da sade hareketleriyle öyle bir ruhunu vermek, en küçük tavırlarında bile öyle içtenlik, öyle bir kendini sunmak rüyası vardı ki, bunlar bakışların anlamlarından onu daha çok mest ediyordu. Böyle ufak masum sözler, masum olsun diye sevildiği halde de anlam dolu gelen küçük karşılıklı konuşmalarla sesinin titrediğini hissettirmemek için titreyerek, bu tedbirsizlikle bütün bu şiiri yerle bir etmekten korkarak geçen birkaç saat, şimdiye kadar geçen en mutlu günlerine üstün geldi. Fakat Süreyya'nın gelmesi bu güzel rüyadan onları pek acı bir şekilde çekip çıkardı. O zaman hücumuna karşı direnemediği sıkıntılı bir hüzün onu harap etti. Ne kadar yalan ve imkansızlığa dayalı gerçek bir mutluluğun oyuncağı olduğunu anlayıp böyle ezilmiş dururken, Suad'ın bunu fark etmiş gibi ümit ve teselli bakışlarıyla baktığını görüyordu. Fakat Necip'in kalbindeki acılık ve hüzün o kadar derindi ki, hayal ettiği mutluluğa artık onun istekli olması yetmiyordu. O kadar güçsüzleşmişti ki bu bakışların cazibesiyle her zamanki gibi dalarak ferahlayamadı. Ve şimdi yine oradan ayrılıp yine onları yalnız ve mutlu bırakıp sefalet ve yalnızlığında inleyeceğini düşünerek onu yine sahibine bırakacağını, her vakit, her zaman böyle olacağını, ona böyle birkaç saat hayalen bile sahip olamayacağını görerek bu gecenin ne dayanılmaz, ne uykusuz ve işkenceli bir gece olacağından korkuyordu. Gitmek için kalktığı zaman Süreyya'nın, ''Canım kal da yemek yiyelim.'' teklifini ümitsizce, fakat kararlılıkla reddederken, Suat öyle bir baktı ki, sanki onun bütün ruhunun sızısını hissetmiş ve onun böyle boynu bükük gitmesine hiçbir zaman razı değilmiş gibi ümitsizlikle, merhametle, rica ve aşkla karışık bir bakıştı. Fakat Necip bu kadar derin bir kadına sadece yalandan sahip olduğunu görerek daha ümitsiz, hatta Suat'a bile kızgın. Belki yalnız ona kızgın. Hayır, gideceğim. Siz kalınız ve mutlu olunuz. Ah, beni bırakınız. Zira ölüyorum. İşte aranızda beni öldürüyorsunuz diye haykırmak, haykıramadığı için öfkeyle gitmek istiyor. O zaman bu bakışta şimdiye kadar anlamlar sadece kendisiyle ilgiliymiş, yanılma ihtimali varmış gibi görünürken bu sefer açık bir anlam gördü. O artık hakim kesilmiş. Hayır, hiç tereddütsüz kalacaksın, ben öyle istiyorum diyordu. Artık Suat ilişkilerinin kabul edildiğini, devamını istediğini bu bakışlarla inkar edilemeyecek bir şekilde açıklamış oluyordu. Ve Necip'in bağlılığına karşı gözlerinin acılığı silinirken Suat'ın bakışları, ''Evet, kal. Ben de öyle derin ve son bulması imkansız teselli ve ümit kaynağı var ki.'' diyordu. Suat bu gece eşsiz bir şekilde bir teselli ve şifa perisi, bir çekicilik ve mutluluk perisi oldu. Onun üzüntüsünü geçirmek, onu mutlu ve güler yüzlü görmek için bazen öyle halleri, öyle sözleri, öyle bakışları vardı ki, biraz önce Necip'in içini basan karanlığın yerine şimdi bütün bir mutluluk dolmuş taşmıştı. Belki Suat ona her zaman böyle davranıyor, hep aynı sözleri söylüyordu. Fakat şimdi onları da özel bir renkteymiş gibi görüyordu. Artık en anlamsız şeyleri bile anlamlı geliyordu. Asıl Necip'i sarhoş eden şey onun hayatında ve yaptıklarında kendinin rolü ve etkisi olmasıydı. Onun hayatına giriyorum, ona sahip oluyorum mutluluğuyla boğuluyordu. Benim için, benim için diye düşünüyordu. Onun hiçbir erkeğe, kendinden başka hiçbir kimseye böylesine kadınlığının bütün hazinelerini, bütün ruhunu vermeyeceğini, yalnız kendinin bu kadar mutlu olduğunu düşünmekle boğuluyordu. O zaman teşekkür etmek ihtiyacı duydu. Zorlayan, keskin bir ihtiyaçla hemen oracık dağlayarak teşekkür etmek ihtiyacı. Ve bunu anlatabilmek için ne yaptıysa başaramadım sandı. Yanıyordu, ölüyordu. Halbuki Suat anlıyordu. Onu düşkün görmemek için bütün kadınlığının yol gösterişiyle uğraşmış ve şimdi düşünmeden sadece duygularını uyarak, sadece keşif ve icatla heyecanlardan mutluluklar yaparak ve onun gözlerinde nasıl mutlu olduğunu, nasıl teşekkürlerle baktığını gördüğünde sanki yeni bir hayat buluyormuş gibi oluyordu. Onu böyle hep karanlıklardan kurtulmuş, mutlu gördükten sonra gitmek girişimine engel olmadı. Ve ayrılırken birdenbire dedi ki, "Geçen gün Süreyya söylüyordu. Fakat artık ben de inanıyorum ki onun hakkı varmış Necip Bey." Necip şaşkınlıkla bakıyordu. Süreyya gülümseyerek, "Ha," dedi, "o konuda haklıyız." Necip soruyordu, "Neden efendim?" Süreyya yeniden güldü. "Suat'ı bir gün otele yemeğe davet etmediğin için olmalı." Suat başını sallayarak, "Hayır, hayır," dedi. "İmkansız şeyi istemek, bile bile geri çevrilmektir. Ben o kadar güç şeyleri istemem. Fakat insan hiç olmazsa sadece köyüne davet eder. Tarabya'nın ne güzel tepeleri vardır." Necip mutlu, birden kalbi çarpıp teşekkürle bakarak, "Yemin ederim ki aklımda. Fakat bilmem, havalar." Suat gülerek Süreyya'ya döndü. "Zavallı hava," dedi. "Bereket versin ki o var. Olmasa neyi bahane edeceklerdi? Yazın çok sıcak, kışın çok soğuk olmasa neler geri kalmayacaktı, değil mi? Şimdi sonbahar, havanın ne suçu var? Fakat kendi kusurlarımızı, haksızlıklarımızı ondan başka neye yüklemeli?" Ve yarın Tarabya'da onları bekleyeceğini söyleyip araba bulmak için köye kadar giderken, Necip sarhoş ve şaşkın kendi kendine, "Ah, neler yapmayı başarıyorlar, ya Rabbim. En masum görüneni bile, ah kadınlar," diyor. Sonra başını sallayarak, "Ne dedi o? Mümkün olmayan şeyi istemek, bile bile geri çevrilmektir, öyle mi? Kötü bir uyarı değil." Bundan sonra hayatlarının başka bir devreye girdiğini, ilişkilerinde önemli bir adım daha atıldığını görüyordu. Bu geceki bakışta o kadar açık bir kabul ifadesi ve teşvik vardı ki, artık bu aşkı ikisi için kesinlikle kabul edilmiş bir şey olarak gösteriyordu. Artık gizlilik, her şeyin bir rüya olma ihtimali kalkmıştı. Tutunacak bir dalı vardı artık. Bir sigara yakarak, "Pekala, ne olacak, bunun sonu ne olacak?" diye soruyordu. Ve mutluluğu kendini o kadar bencilleştirmişti ki, adım adım böyle mutluluğa yaklaşıp, bir gün her şeyin mümkün olacağını hayal ediyor, bu hayalle sarhoş oluyordu. Öbür gün öğleden sonra Tarabya tepelerine çıktılar. Hava sabahleyin kalın ve geniş bulut tabakalarıyla gizli ve yüklüyken, bunların altından öğleye doğru güneş kurtulmuş, hafif bir lodosla birleşerek bulutları dağıtmış, etrafı yükseldikçe duyulan ılık bir yaz soğuğuyla kuşatmıştı. Tarabya'nın at kestaneleriyle, genç kavaklarla kuşatılan İstanbul yolundan yürüyerek, yüksele yüksele bütün boğazı, ta uzakta Karadeniz'i gördüler. Hacı Osman bayırından büyük dereye indiler. Orada havanın tekrar dönmüş, serin bir rüzgarla denizin bozulmuş olduğunu gördüler, geri döndüler. Necip bu gezintiyi önce sıcak ve sonsuz bir sevinçle beklerken, bugünün de böyle bitmiş, geçip gidivermiş olduğunu, yine kendinin yalnız dönmeye mecbur olduğunu görünce, hep kendi acısıyla biten bu girişimlerden yorgun, yine sıkıntıya yenik olarak durdu. Suat, artık en gizli etkilerinden bile haberdar olmak istediğini belirten sorgulayıcı bir bakışla baktı. Ruhunun her halini anlamak ister gibiydi. Ve ilk yalnız kaldıkları zamanda, "Galiba yoruldunuz," dedi. Dudaklarında bir gülümseyiş, gözlerinde ise bir sorup araştırma isteği vardı. Necip, "Neden?" diye sordu. Ve durgunluğuna dair sorduğunu anlayınca da, "Başka ne yapayım?" dedi. Sonra bütün üzüntü ve eylemini anlatmak istiyormuş gibi ateşle ekledi. "Bugün de bitti. İşte o kadar heyecanla beklediğim bugün de geçti de onun için." Suad'ın o gülümseyişi yarı solmuş, gözlerindeki son parlaklıklar da titreyerek sönüyor, bakıyordu. Necip tekrar sessizliği bozdu. Derin, ateşle içini çekerek, "Ah, bilseniz, dünden beri bugünü nasıl bekledimdi. Dün gece o kadar mesut ve bahtiyardım ki, sabaha kadar uyumadım. Zannediyordum ki bugün büsbütün bambaşka olacak. Daha, bilmem, fakat gördünüz ya, hiç. O da geçti, hep geçecek. İşte böyle." Sesi sonsuz bir üzüntü ve eylemle söndü. Büyük bir ümitsizlik tavrıyla elini sallayarak sözünü bitirdi. Tekrar sessizlik oldu. Suat kederli, gücenmiş bakıyordu. Sanki sormak istiyordu. Neden, ama neden demek istiyor, söyleyemiyordu. Kendini zorluyor. Hayır, ben istemem. Keder, ızdırap istemem demek için ölüyordu. Fakat en küçük bir söz onu korkutuyor, dudaklarını kilitliyordu. Bu söz söylenirse her şey, kendisi, bütün bu hali yok olup yerine hep kötülük, işkence ve pişmanlık kalacak diye korkuyordu. Necip, kendi kendine düşündüğünü ona da söylemek ister gibi dudaklarında acı bir gülümsemeyle, "Ah, dün, dün," dedi. Sözü kendi kendine söylüyormuş gibi bir teslimiyet hali vardı. "İşte 30 yaşındayım. Hiç dünkü kadar mutlu olduğumu bilmiyorum. Bir süre, bakınız sizin karşınızda bir süre zannettim ki sade ikimiz varız." Burada sesi kısıldı. Kendi sesini işitmekten korkuyormuş, bir hıyanet yapmış gibi gözleri dondu kaldı. Sonra bunun nasıl kötü, nasıl çılgınca bir şey olduğunu anlatmak ister gibi, "Ah, ne rüya, ne acı bir rüya," diye acı acı gülümsedi. Necip söyleyecek ne çok sözü varken, hatta hala söylemek yeteneği duruyorken, söylemek için böyle anlamsız, uygunsuz sözlerden başka bir şey bulamıyordu. Kesik, birbirini tutmayan cümlelerden boğazı kuruyor, sinirleri gevşemiş, titriyordu. Fakat işte o kadar. Süreyya'nın girdiğini görerek piyanonun üstündeki fesini almaya davrandı. "Süreyya, o ne o, yolculuk mu?" diye sordu. "Evet, artık gidiyorum," dedi. Burada bir süre daha kalmamak bir zorunlulukmuş gibi, bu zorunluluğa boyun eğmek büyük bir azap olduğu halde yine gitmek istiyordu. Suat'a karşı derin bir kızgınlığı, sebep bulamadığı bir dargınlığı vardı. Ve ona böyle acı çekmekten büyük bir zevk alıyor, onun gözlerindeki yakıcı ifadeyi görerek kalbi ferahlıyordu. Onun kendinin gitmesini istemediğini bilerek boyun eğmemekten, onu öyle üzmekten zevk alıyor, sonra, "Evet, sadece o kadar. Sadece burada yemeğe kalmaktan ibaret. Hiç düşünmüyor. Bir kadın mutlu etmek isterse her şeyi, severse her şeyi yapar," diye konumunun katlanılmaz, isteklerinin imkansız oluşunun acısını ondan çıkarmak istiyor, bütün sorumluluğu ona yüklüyordu. "Süreyya, öyle ya, otel bu. Doğru sonrası dururken, o beyaz salonda yemek varken, burada kapanıp kalmak büyük fedakarlık," diyordu. Sonra karanlık, kederli, suskun duran Suad'a sordu. "Değil mi?" O başını, "Bilmem, yahut elbette" gibi gizli bir işaretle oynattı. O tamamen anlıyordu. Çünkü kendisinde de o fırtınalar vardı. Her gün asıl mutluluk gelecekmiş gibi bir arzu ve yarınki bekleme varken, onlar bu sonsuz uzayıp giden, yakıcı bir yıkımdan, bütün elemlerden başka bir şeyle geçmediğini görmekten doğan o karanlıklar onu da yıkıp harap ediyordu. Fazla olarak o kadar uğraştığı halde Necip'in de başa kalkmaları, onun da şikayetleri, onun da elemleri ve ızdırapları kendini daha da üzüyordu. Onun gözlerinde, "Beni sen üzüyorsun, istesen," gibi bir şikayet gördükçe, ne yapacağını bilemeyerek sadece onlardan bu elem ifadesini uzaklaştırmak, sadece onu mutlu etmek için uğraşıyor, fakat işte acılı fedakarlıklarla bile bunu başaramıyordu. Ah! Bu aşk nasıl birkaç saniyelik mutlulukları uzun acılar, zalim pişmanlıklarla paramparça ediyor ve bunun zorunlu olarak böyle süreceğini. Hiçbir çare olmadığını görmek onu ne kadar eziyordu. "Hayır, seni böyle zayıf, kederli göndermek istemem, kalacaksın," demek istiyordu. Fakat Necip'in gözleri kendinden kaçıyor, tesadüf etse bile bunlar bir taş ruhsuzluğuyla kararıyordu. "Ah, ne oluyorsun? Başka ne yapayım? Yemin ederim ki serbest olsam," demek için ölüyordu. Bunu birçok zamandan beri ancak duyulan, fakat şimdi görüleceği düşünülen derin bir gök gürlemesi gürültüsü gibi kendinde duyuyordu. Bu sözlerle onun kadar mutlu olacağını duyuyor ama bu arzuyu kendine, ruhuna bile itiraf edemeyerek susturmaya, yok etmeye uğraşıyordu. Fakat işte şimdi hemen ruhundan, onun bütün engellerinden kurtulup birden dudaklarına gelmiş oldu. "Evet, serbest olsaydı. Fakat madem ki değildi, ne olacaktı? Bunu sadece böyle yararsız, günahsız sürdürmek, bu aşkı bir çocuk sevgisi gibi masum bir tapınmayla beslemek mümkün değil miydi? Ah, Niçin? Bir takım acı fedakarlıklar isteyip pişmanlıklara, işkencelere, bütün karanlık ve belalara düşmek. Bir hatayla üç hayatı birden yıkmak niçin gerekiyordu? Çünkü önünde karanlıktan, belalardan başka bir şey görmüyordu. Bir parça kanaatkar olsaydı, bilseydi ki kendi de istiyor. Mümkün olsa bunun için her şeyi yapacak ve bir saniye ayrılmamak için, onu mutlu ve neşeli tutmak için o kadar çalışacaksa da, bu mümkün olmuyor. Bunu görüp Necip de inansa, onun sevgisinden, kalbinden emin olsaydı. Ah Necip, bilsen diye inlemek istiyordu. Fakat o bilmiyordu. Hem gözleri o kadar hain, o kadar taş gibi bakıyordu ki, bir müddet onun kalbi hakkında acaba yanıldım mı diye soğuk bir titremeyle harap oldu. Fakat o daha demin şikayet etmemiş miydi? O da kendi ıstıraplı olduğu, öldüğü için böyle duramıyor muydu? O zaman Suat bunun sebebinin aşk olup hiç kimse de suç olmadığını görerek, onun ne hain, ne çaresiz, ne yırtıcı bir yara olduğunu kabule mecbur oluyordu. Boynunu bükerek onun elinde ezileceğini, paramparça olacağını bilmek korkusuyla harap oluyordu. Necip gitmek için kapıya dönünce Suat'ın tereddütlü bir sesle kocasına ''Kavak için'' dediğini işitti. Suat da son günlerde hep gezmek, sokak için olağanüstü bir istek oluşmuştu. Kışın gelip bastıracağından şikayet ederek şimdi hazır havalar uygunken yararlanmak, etrafı hiç olmazsa şimdi görmek istiyordu. Necip bütün bunların kendisi için yapıldığını, kendisinin buraya sık sık gelmesine birer bahane olduğunu anlayarak memnun ve mutlu oluyor. Hep kendi için, kendi için yaşayan Suat'ı böyle zamanlarda ne kadar yüceltiyordu. Ümitsizliğin karanlığında bir sevinç parlaklığı ortaya çıktı. Fakat böyle yavaş yavaş, gittikçe daha sıkı, daha ateşli bağlanarak, bir gün bu gösterişin ve bağlılığın da biteceğini, bir susamışlıkla kala kalacağını tekrar düşününce, ne olursa olsun bu çıkmazdan kurtulmak için her şeyi yapmaya, ne yapması gerekiyorsa yapıp kurtulmaya karar verdi. Karı koca kararlarını yarına erteleyip, kendisine baktıkları zaman, sırf terslik olsun diye, mümkün değil, yarın İstanbul'a gideceğim diye baş salladı. Suat kendine donuk bir bakışla bakarak, öbür gün olmaz mı diye sordu. Necip başını çevirmek isteyerek, bakalım. Ona karşı böyle gözleriyle kendini yok edercesine acı çektiren, kendini aciz ve esir ettiği için çoğalan bir öfke duymuştu. Gözleri dumanlanarak, bir hırs buğusu içinde. Siz gitsenize, benim için neden kalıyorsunuz? Dedi. Fakat o anda pişman oldu. Onun gözlerinde o kadar derin bir elem ve dokunaklı bir ifade gördü ki birden pişman oldu. Kendisini böyle kederli ve bezgin göndermemek, öyle görmemek için ne nazik, ne büyük hislerini feda eden bu sevgili kadını, şimdi de o ümitsiz bırakmak istemiyordu. Acı bir gülümsemeyle ruhunun bütün kendini ezen elin mücadelelerini anlatıp mazeretini göstermek ister gibi bakarak, ''Eğer hava izin verirse belki ben de gelirim.'' dedi. Fakat kendini sokakta bulduğu zaman tekrar ümitsiz ve inleyerek tekrar, ''Ne olacak?'' diye düşünmeye başladı. Yalnız kendi için değil, onun için de düşünüyor, ikisi için de bu konumu sürdürmenin imkansızlığını görüp bir çare bulmak zorunluluğu beynine eziyordu. Onun yanında, onun kendi arzusu içinde, onun kendi vücudunda her şeyi unutuverecek, iradesini ezen, gücünü, soğukkanlılığını yıkan, kalbini heyecanlı bir ateşle yakıp titremeler vererek bayıltan, hemen onu koklayıvermek, hemen elinin üzerine düşüvermek, hemen orada yerlere kapanıp ağlayarak ölüvermek zaafları duyuyordu. Gözlerine bakarken bunda kendisini bayıltan bir cazibeyle, yanındayken sadece kokusuyla her şeyi unutturacak bir büyüyle dehşete düşüyordu. Tekrar ve artık kesin olarak görüyordu ki, kaçmaktan başka çare yoktur. Fakat artık dönüşsüz kaçmak, artık her şeyi yok edip tekrar dönmemek üzere kaçmak. O zaman da Suatsız yaşayamayacağını görünce, bu hayatı yaşanacak bir hayat yapmak çaresine başvuruyordu. Bu imkansızlıklar içinde sonuçsuz, boş, çırpınmaktan kudurmuş gibi yürürken birdenbire durdu. Çünkü çoktan beri duygularının seline kapılarak unuttuğu konumunu, Süreyya'yı, ona karşı görevini görmüştü. İlk defa olarak ciddi bir iş yapmaya kesinlikle yönelmeye karar verince, muhtemel ve mutlak sonucu düşünen adamlar gibi, olacak şeyi düşünerek, her ihtimali tartarak düşündü. Ve bu önce bir taşa başını çarpıp sersemlemek gibi bir şey oldu. Aşkını bir müddet unutup durumun dehşet ve ciddiyetiyle donunca, yalnız gelecek için değil, şu anki durum için de ürktü. Çünkü o şimdi yine bir şey yapmamış, ihanet yolunda birkaç adım atmıştı. O zaman gerçekten bir korku duydu. Kendinden, etrafından, Süreyya'dan, özellikle Süreyya'dan. Fakat ki onun bir şeyden haberi yoktu ve olmayacaktı. Evet, biraz tereddütten sonra şimdiye kadar bilmediği gibi bundan sonra da bir şey bilmeyeceğini düşündü. Onun da o yaşa kadar hayatından, kitaplardan edinilmiş tecrübeler, dersler, bu mesele hakkında bir takım etraflıca düşünceler ve kararları, sonuç çıkarmaları, ahlak felsefeleri vardı. Ve bu onu birden rahatlattı. Sadece akılla buldukları ve tecrübeyle bunun hiç bu kadar önem verecek, hatta bu kadar düşünmenin bile bir kurala uymaktan başka bir şey olmadığını düşündü. Ve kuvvet bulmak için, hem bir suç varsa bile sırf bana ait değil ya, hiç bana ait değil diye düşündü. Sonra acı bir gülümsemeyle, zavallı Suat, seni şimdiden suçluyorum diye acıdı. Fakat gerçek değil mi diye devam etti. Bu öyle bir şeydi, öyle bir günahtı ki sadece Suat'ın rızasıyla belirecekti. Bu artık kendinde ne kadar şiddetli ve kalıcı olursa olsun hiçbir işin sonucuna sürüklenemez. Sürekli yarım ve boş kalırdı. Fakat sadece Suat'ın bilmesi ve bilerek susması onu bir kabul ve kabulü de ihanetle ortaklık haline getiriyor. Ortaklık değil, asıl sorumluluk ona yükleniyordu. Bu arzu yalnız onun kabulüyle ağırlık kazanıyordu. O halde ve erkek ihanetiyle kendini mazur görmek için o kadar kılı kırk yarar gibi davranırken, onu da kim bilir nasıl şeylerin bir sonuca ettiğini ve zorladığını, bu ihtimali asla düşünmüyordu. O bakışlar varken bir erkek nasıl tahammül eder diye düşünüyordu. O zaman tekrar o bakışları, onların büyüleyiciliğini, derin ve siyah davetini görür gibi oluyor ve bu çekiciliğin önünde her şeyin susacağını düşünüyor. Onun için ölmek bile bir mutluluk olduktan sonra diyerek her şeyi göze alıyordu. Gece hep bu kararsızlıklarla, bu nöbetlerle oyalandı. Sabahleyin uyanıp havayı parlak bulunca dayanılmaz bir acıyla İstanbul'a gideceğim dediği için bugün oraya gidemeyeceğim acısıyla kalbi sızladı. Niçin böyle budalaca hareket etmişti? Suat'tan başka ne istiyordu? Onun gibi bir kadının bütün namusunu ve ruhu ele geçirdikten ve kendine bağladıktan, onda o kadar bağlılık ve vefa eserleri gördükten sonra başka daha ne istiyordu? Eğer bir çıkmaz içinde bulunursa neden bunun suçunu ona yüklemeliydi? O da tam tersine kendisiyle beraber bu durumun imkansızlığından acı duymuyor muydu? Yeniden Suat'a incelemeksizin, düşünmeksizin, düşkün, yine onun aşkıyla sersem, ne yapacağını bilmeyerek, gitmek isteyip gidemediğinden ızdıraplı düşünürken, aklına dün onunla beraber gezen yerlerden geçmek geldi ve bu onu sanki bir zehirle sarhoş etti. Dün yaşadığı mutluluklarda bir yara oluyordu. Orada köyün mezarlığına kadar gelmişti. Buranın ne kadar düzenli ve temiz olduğunu söyleyerek bir vakit oyalandıkları hatırına geldi. Ve orada bir ağaca dayanarak bakarken dün düşünmediği şeyi bugün düşündü. Bir gün kendinin de ölmek ihtimali. Dünyada 3 saniyelik bir misafir olduğunu, bu misafirliğin böyle derin vacı şeylerle berbat edilmesinin ne kadar yazık ve sıkıntıya değmeyen zorluklar olduğunu düşünerek acı acı. Bu şimdi artık toprak. Çamur olanlar ömürlerinde benim gibi böyle mutluluğa aday olup da onu bir takım kuruntular, şüphelerle reddettilerse ne kazandılar diye söylendi. Evet, ne kazandılar? İşte yapan da yapmayan da aynı toprağı, aynı çamuru oluşturdukları, sonra bir sonuç için kesinlikle mutlulukları tepmek cinneti neye yaramıştı? Şimdi değil. Öldükleri anda, hatta yaşarlarken ne kazanmışlardı? Hayat böyle büyük fedakarlıklara, özverilere, ağır görevlere katlanmaya layık mıydı? Bu yalnız insanların, özellikle insanlığın kurtuluşu ve rahatlığı için konulmuş, mutlaka faciaya set ve bent çekmek için düzenlenmiş bir kanun değil miydi? İnsaniyetle insanlığın bu kavgasında yine kim yenilmiş? Hala kim yeniliyordu? Hem niçin hayatta birdenbire nasip olmayan büyük mutlulukları böyle feda etmeli? Sonu ölüm olduktan sonra niçin hayatı böyle temelsiz kanunlar için zorla harcamalıydı? Hatta insanlık, hatta tabiat bunu yönlendirmiyor ve zorlamıyor muydu? Bu kadar kanunlar ve geleneklere rağmen yine onun üstün gelmesi için bu ihtiyaçların ne kurulmuş, ne kuvvetli, asıl tabii olduğu için ne müthiş ve üstün bir kanun olduğunu düşünerek, dünkü korkularını boş değilse bile faydasız buluyordu. Aşktan başka her şeyin boş olduğunu düşünüp hayata sarılarak bundan verebildiği kadar, alınabildiği kadar zevk ve mutluluk almak hırs ve ateşiyle, hayatının izin vereceği kadar yaşamak ihtiyacıyla coşku dolu yürüdü. Gitmek, oraya gitmek, soadını görmek, ona düşkünlük arzusuyla sarhoş, koşturarak yürüyordu. Ve ilk rastladığı arabaya atlayıp eliyle ilerisini gösterdi. İleriye, evet, sanki geleceğine gidiyordu. Soadı dadısıyla yalnız buldu ve onun gözlerinde kendinin böyle umulmadık ortaya çıkışıyla o kadar açık bir neşe ve hayat gördü ki, şiddetli bir mutluluk hücumuyla yüreği çarparak, ona ansızın derin bir şükran ve düşkünlük duydu. Hemen ellerini kapıp öpmek, senin için gerekirse ölmek için geldim Suat. Senden ayrı yaşayamayacağımı kesinlikle anladığım için, ne olursa olsun senin olmak için geldim Nurum, demek istedi. Fakat bunu söylemediği için duyguları coşarak, bu kendisini o kadar seven nefis yaratık hakkında onca kötü fikirlerden, kararlarından, şimdi şaşkın ve pişman olup utanarak, onun için ölse bile şükran borcunu ödeyemeyeceğini görüyordu. Suat alay edercesine, ''İstanbul'dan mı?'' dedi. O başını sallayarak, ''Gitmedim'' diye cevap verdi. ''Gidemedim'' gibi baktı. ''Ah bilsen'' diye başlamak için dirençsiz bir hareket hissetti. Fakat yalnız ateşli gözleriyle baktı. Sonra Süreyya'yı sordu. O bugün son defa olarak sandalla çıkmıştı. Yarın artık sandal büsbütün gidecekti. Dadı bunu anlatırken iyi cesaret diyerek dışarıya bakıyordu. Ekim ayının orası burası tehditli bulutlarla yüklü seması altında, deniz kurşuni, köpüklü, kızgındı. O saat 7'de çıkmıştı. Şimdi geleceğini söylüyorlardı. O zaman oturdu, beklediler. Konuşurlarken Suad'ın kendine nasıl hararetle ve merakla yönelmesine ilk defa görür gibi dikkat ederek şaşırıyordu. Bu hemen gözyaşı olacak kadar merhamet ve teşekküre sürükleyen bir hayretti ki, memnun ettiği kadar acı veriyordu. Onun gözleri hep bir soru gibi boynu bükük ve hazır bakıyorlar. O sürekli dokunaklı ve nem doluymuş gibi bakışı yakıcı bir endişe ve merak bulutuyla örtülmüş geliyordu. Nasılsın? Ne yaptın? Niçin dargındın? Niçin gelmedin? Neyin var? Gibi binlerce sorunun bir ardına gelmesiyle bakarken, bu güzel kadını bu kadar cezbetmek ve gönlünü çalmak mutluluğuna bütün zayıflığıyla teslim oluyordu. Aynı zamanda ona karşı bir yumuşaklık ve merhamet de duyduğu için ağlamak arzusuyla eziliyordu. Onun bu acılar, isteklerle perişan bakışları önünde ruhunun sevinç ve ağlamakla ezildiğini duyuyor, içinden yüce arzularının feryat ettiğini görüyor, böyle baktıkça bu kadına şartsız, dönüşsüz, insanlığın üstünde bir bağla esir olmaktan başka bir şey yapmak gücü olmadığını tekrar onaylıyordu. Dün beraber gezdikleri yerden bugün yalnız geçtiğini anlattı. Suat tasalı, özlemle dinliyordu. Onunla beraber olup oralarda yalnızca gezmek mutluluğunu, hayat feda edilecek kadar kıymetli görüyor gibiydi. Fakat Necip bundan sonra artık mevsim bittiği için otelin son konuklarının da İstanbul'a taşındıklarını, artık kendinin de ineceğini haber verince bu neşe hüzünlü bir keder karanlığıyla soldu, karardı. Gözlerinde nasıl bir buruşmuş rica titrediğini görüp, onun zayıflık ve düşkünlüğüne, kadınlık acizliğine, özellikle kendi kederlerini yok etmek için hayatını güzellikle verircesine, çabukluğuna son derece acı bir merhametle üzülürken, şimdi böyle kendi için acı çekmesine dayanamayarak hemen gözleriyle yatıştırdı ve güven verdi. Bu otel kapanıyorsa da giden asıl yaz misafirlerinin henüz hepsinin inmediğini, havalar iyi gittiği için kırdan asıl şimdi faydalanmanın mümkün olduğunu anlatarak onu rahatlatmaya çalıştı. Öbür otele taşınacağını da haber verdi ve onu memnun ve rahatlamış görerek rahat etti. Onu özellikle dünden beri kendine karşı daha ateşli buluyordu. Sanki büsbütün kendinin olmuş gibi, Sade bir tavrıyla bütün hayatının bir teslim edişi vardı ki, Necip bundan tam bir aşağılık ve acizlik ruhunu, onu bu hale iten haller ve eylemleri görüyorum sanıyordu. Bunun ona bu kadar kuvvet ve şiddetle sahip olmak memnuniyetinde sarhoş eden bir acılık bulmaktan kendini kurtaramıyordu. Çünkü Suad'a acıyordu. Onun önceki genişlik ve ciddiyetini, şimdi böyle hiçbir şey yapamaz halde ve endişe dolu, perişan görmek onu yakıyordu. Şimdi bütün ruhuna girmiş gibiydi. Onu bütün soyluluk ve yüksekliğiyle kendisine bağlı gördükçe an oluyordu ki, nefsinden tamamen sıyrılıp sanki bizzat Suat oluyor. Ona kendi ruhu gibi bağlı ve haberdar kalıyordu. Onun ne hemen kırılıverecek, ne hemen buruşmuş bir çiçek olacağı yokluğa meyilli bir şey olduğunu görüyor ve onun için acıyordu. Özellikle kendini sevdiği, bu kadar sevdiği için acıyordu. Bu kadının hayatının mutluluğunun, kendi gibi güçsüz ve aşağılık birini sevmesine yanıyordu. Kendisine bile zarardan başka şey dokunmayan, bencil, kararsız, hasta bir adama, onun bu kadar şiddetle bağlanmasına pek üzülüyor, onu mutlu edebilecek bir adam olmayı diliyordu. Onu mutlu etmeyi ne kadar istiyordu? Halbuki mutsuz etmek ve ağlatmaktan, ona işkence ve yıkım vermekten başka ne yapabilecekti? Hatta şimdi bile ona acı çektirmiyor muydu? Daha dün zevk alarak onu üzmemiş miydi? Hiçbir rolü olmadığı şeylerin bile intikamını ondan almak, kendi öfkesinin cezasını ona çektirmek için, kalpsizce ona işkence ederek bundan haz almamış mıydı? Ama ondan daha ne istiyordu? Onun gibi bir kadın bu kadar şiddet ve kuvvetle ruhunu verdikten sonra başka ne yapılabilirdi? Kendi gözünde bile asıl büyüklüğünü oluşturan yeteneklerini feda etmeden başka ne yapabilirdi? Ve onları bile aşkına feda etse, belki en önce kendi aşağılamayacak mıydı? O zaman daha ilk Buse'nin ardından düşecekleri çıkmazın pişmanlığı, düştükleri zillet ve uğursuzluk içinde birbirine bakamayarak nasıl aşklarının bir ölü donukluğuyla kalacaklarını, birbirini nasıl kayıp, hatta birbirlerine küçük göreceklerini görür gibi oluyordu. Bütün o işkence ve pişmanlıkla şimdiden eziliyor, Suad'ı şimdiden gözünden düşmüş buluyordu. Evet, asıl onun anlaması, onun affetmesi gerekirken asıl o suçlayacaktı. Asıl o hakaret edecekti. Ve Suat şüphesiz bundan ölecekti. Hatta şimdiden suçlamıyor muydu? Dünden beri o kendisini kim bilir nasıl ateşli ölümler, kederler içinde düşüp ne fedakarlıklar içinde çırpınırken, kendisi gönül rahatlığı ve ihanetle ne kararlar vermemiş, nelere hazırlamamış, neler düzenlemişti? Onu mutlu etmek bir tarafa, hatta mutsuzluktan da kötü bir girdaba sürükleyecekti. Onun huzur ve rahatını şimdi böyle aldıktan sonra, hayat ve namusunu da verse yine inanmayacak, kendisi bütün büyüklüğünü koruduğuna emin olduğu halde, kadını eski yüceliğinde göremeyecekti. İşte asıl nokta, kesinlikle görüyordu ki, hiçbir şey kendisini Suad'ı o zaman önceki gibi düşündürmeyecekti. Ne kendisi için namusunu feda edişi, ne aşkının şiddet ve etkisi, hiçbir şey. Namus bağ kendini böyle bir hareketten alıkoymadığı zaman, kendini affederken onun da yine aynı şartlarda namusu, aşkına feda edişini affedemeyecek, kendi cinayetinin de cezasını ona yükleyecekti. Neden? Onun ne suçu vardı? Bütün bu felaket kendini çok sevdiği, her şeyi aşkına feda ettiği için miydi? Ah kadınlar, kadınlar! Siz sadece aşkınıza, sadece fedakarlık yüceliğinize özlem duyup duygularınıza yenilip ve mutlu yaşarken erkeklerin kalbinde ne çirkin, ne hain, ne yabancı duygular olduğunuzu bilseniz diyordu. Ve Suat da sanki bunu anlamış, nasıl bir yıkım geleceğini ve alçaklığa sürüklendiğini biliyormuş da imdat istiyormuş gibi perişanlık, her şeyi bilmekle beraber kendini feda mecburiyetinden doğuyormuş gizli, fakat derin bir şikayet bakışı vardı ki onu harap ediyordu. Necip bu fikirlerine, duygularına o kadar gömülmüş, o kadar kendini bırakmıştı ki, hiçbir şey, ne Süreyya'nın dönüşü, ne konuşulan sözler, fikirlerinin birbiri peşi sıra akmasını bozamıyor. Belki fazlalaştırmaya hizmet ediyordu. Sanki Suad'ın bütün varlığını bir gözyaşı örtüsü, bir ümitsizlik karanlığı kaplamıştı. En küçük sözüyle, en anlamsız bakışıyla bile kendinin, sırf kendinin olduğunu nasıl anlattığı, Adeta kendini vermekle mest olduğu halde nasıl yalnız kalmak ihtimalinde gözlerine siyah bir endişe renginin çöktüğünü fark ederek, onda facianın asıl yakıcı sahnesini sürdüğünü, aşklarının artık kesinlikle karar verilmesi gereken hummalı devresine geldiğini ve ne yapacağını bilmemekle beraber, böyle de sürdürmesinin mümkün olmadığını görerek, sonunda kendini feda mecburiyetiyle mücadele edilen son işkence anı ve elem içinde çırpındığını anlıyordu. O kadar anlıyordu ki, bu facianın bütün yıkıcılığıyla yüreği sızlıyor, "Ah, çaresiz Suat, çaresiz Suatçık," diye söyleniyordu. Ve bu kadını o mahvedecekti. Kendine o kadar bağlanmış, o kadar fedakarca ruhunu teslim ettiğine inandığı, ruhunun masumluğuna hayran olduğu bu muhterem kadını o kirletecek ve kötü ad kazandıracak, yok edecekti, değil mi? Ama niçin? Sonra yıkım ve pişmanlığa, hor ve aşağılayan bakışla bakmaya ve alçaklığa, düşmek için bütün aşkını bir yüce güzelliğini, eşsiz seçkinliğini bitirip sevdiğini aşağılamak için feda edecekti, öyle mi? O zaman birden aklına tutkun olduğu bir fikir geldi. Birçoklarını vücutları için sevdikten ve bunun için istisnası hepsinden başka bir yara aldıktan sonra, şimdi birini de, şüphesiz en layık olanını da sade ruh ve şiir için sevmek. Bir zaman o kadar hayran oldu günahsızlığına hürmet etmek arzusu doğdu. Ve birden kendinin buna gücü yetireceğini görerek şaşırdı. Onun ruhuna bu kadar rakipsiz ve bağlanmış olarak sahip olduktan sonra, ötesi miskin, özellikle hain ve çirkin geliyordu. Bu, kendine sevdiği kadın kadar yüksek, ona layık bir seçkin aşk, bir eşsiz saygı, onun ruh ve güzelliğine layık bir ödül gibi görünüyordu. Bu, birçok duygudan meydana gelen bir istekti ki, hepsine birden boyun eğme arzusuyla kuvvet kazanıyordu. Sadece aşk ve merhametten ibaret değildi. Teşekkür, tutkunluk, şiir, saygı, korku, pişmanlık, gurur, her şey ve en sonra namus. Evet, namus ana babasından, büyüklerinden duyduğu, kitaplarda okuduğu namus. Bütün insani kanunların şart ve gayesi olarak tanıtılmış olan namus en son gelebiliyor. Herkesin söylediği fakat kimsenin rastlamadığı bir çeşit kuş olmalı diye omuz silkiyordu. Bu fikrine ilk anda bu kadar tutkun olunca bunu süslemeye başladı. Bunu bir çeşit evlilik, ruhların evliliği gibi görüyordu. Süreyya'dan daha çok ona işleyecek. Bu evlilik onlarınkinden daha sağlam, daha yüksek, daha şairane olacaktı. Bu dünyada hiçbir pisliğin gelip düşüremeyeceği bir bağlılık olacaktı. Utandırıp yüz yüze baktırmayan o korkularla, gizli, haince buselerle yaralanacağına, aşkları herkesin içinde saf ve melekane sürecek. İşitilmekten, anlaşılmaktan korkmadan, mutlu ve seçkin devam edecekti. Böylece birbirine daha yaklaşacaklar, sanki birbirinin içine girecekler, birbirinin samimi ruhunda yaşayacaklardı. Ve bunu düşününce kendinden geçiyor, bu bir ihtiyaç halini alıyordu. Ona, rahat ol, gözlerindeki endişe ve karanlık yok olsun deyip, bunun meydana getireceği şükranı görmek istiyordu ve gerçekten sonunda ona bunu itiraf edip, evet, benim kardeşim olunuz dediği zaman gözlerinde o kadar müteşekkirane bir arzu ve yaralarını sarmak için bir istek ve hevesle atılma gördü ki, bu da yetmiyormuş, ruhları yine yeterli derecede yakınlaşmamış gibi ağlamaklı bir sesle, kardeşim yahut benim annem olunuz diye inledi. O dakika Suad'ın gözlerinin şükranla kendisine baktığını gördü. Sonra bu gözlerin parlaklığı süzülüp birer damla oldular. Kalbinin ona koştuğunu hissetti ve gözlerinden iki damla ağır ağır düşerken ikisine de aşklarının en mutlu ve can alan dakikalarını yaşıyoruz gibi geldi. O zaman hatta son haftanın mutluluğunu bile önemsiz gösterecek kadar büyüleyici bir hayat devresi başladı. Bu büyük aşk Necip'e sürekli artan ve genişleyen, ferahlamaya yönelten bir hayat veriyordu. En son heyecan derecesine ulaştığımı zannettikten sonra, şimdi öyleleri oluyordu ki, hep öncekilere üstün geliyor, hiçbir zaman bu kadar müddet ve bu kadar şiddetle mutlu olmadığını itirafa mecbur oluyordu. Şimdiye kadar hiçbir zaman bu kadar bağlılığı olmamıştı ki, bu kadar devam edip de kinle, ilgisizlikle yahut iğrençlikle yaralanmamış olsun. Suad'ın aşkı onu her zaman yeni bir hayata, hayran olduğu, bilinmeyenin verdiği heyecanın tutkunluğuna, temiz ve saf olduğu için, şüphe edemediği için başkalarına benzemeyen bir bağlılığa yöneltiyordu. Böylece Ekim ayı, kendisi için hayatında bilmediği, tanımadığı bir mutluluk devresi oldu. Bu ay sabahları sisler, sisleri yırtan canavar iniltileriyle vapurlar, baharı andırırken birden bütün mevsimlerin renkleriyle can çekişip, sonunda siyah bir kış akşamıyla bunalan günlerle, kendisi için ömür boyu hatırasında işlenmiş olarak kalacak bir sonbahar ayı oldu. Önceden şiirini artırmakla beraber şüphe ve ümitsizliğe de sürükleyen son günlerin kapalı hiçleri, bugün artık güven ve gerçek bir kavuşma sözü ve sevinci veriyordu. Benim, benim için derken, gelip sevinçlerini ezen, ne belli şüphesi, en sevinçli zamanında onu öldüren, ne olacak endişesi artık silinmiş, hepsinin yerine birbirini son dereceye kadar seven, bunu anlatan ve sağlamlaştıran iki kalbin saygısı ve ilişkisiyle bunun eserleri olan bağlanmalar, bakışlar, tebessümler yerleşmişti. Artık birbirlerinden gizli, ayrı hiçbir şeyleri olmuyordu. O kadar ki Süreyya'yla Suad'ın böyle olmadığını gören Necip'e çılgınca bir mutluluk veriyordu. Hatta öyle şeyler vardı ki sadece ikisinin arasındaydı. Süreyya'nın hiçbir şeyden haberi yoktu. Bu onlara sanki aşklarının kuvvet ve şiddetini gösteriyor, hatta artırıyor ve onları adeta sarhoş ediyordu. En ufak şeylerden bile mutluluklar yakalayarak yaşarken, bir gün bu mutlu hayatlarının biteceği düşüncesi onları hüzünlendiriyordu. Bu hüznün ikisini de fazlasıyla hırpaladığı oluyordu. Fakat Suad'ın gözlerinde o kadar sonsuz bir gökyüzü maviliği vardı ki, ona baktıkça, ''Ama sen biliyor musun, sana feryadım, sana feryadım.'' diye haykırmak isteğiyle boğuluyordu. Tesadüflerde, vedalarda öyle bakışlar oluyordu ki, şükran ve tutkunlukla titriyorlardı. Ancak kendileri, birbirlerini mutlu edeceklerini, ettiklerini bilmekten doğan bir ihtiyaçla, beraberken ve ayrıyken hep birbirini düşünüp mutlu olduklarını anlatan bir güvenle, vedaları bile bir mutluluk oluyordu. Onlar birbirlerinden ayrı bulunmakla ayrılmış olmuyorlardı. Ayrılığın bir hüzün damlasıyla ve hasretle sarhoş ettiği ateşli bir aşkla daha da bağlanıyorlar. Senden başka emeli, senden başka düşüncesi, senden başka beklediği olmayan bir varlığı gidip mutlu ederek, mutlu olmak heyecanıyla geçen bu saniyelerde oraya koşmak. Tekrar o bakışlarda sarhoş olmak arzusuyla yaşıyorlardı. O zaman ayrılmak, tekrar görüşmek heyecanlı bir titreyişle birleşmek halini alıyordu. Başkalarının yanında birbirini daha çok seviyorlar ve bu aşklarını daha da yüceltiyordu. Çünkü yalnız kaldıkça hala o masum heyecan onları perişan ediyordu. Halbuki alıştılar, birbirine ilk anlarını itiraf ettikleri, küçük küçük bir şeyler paylaştıkları anlar oldu. Necip ona nasıl bağlandığını, onu neden sevdiğini anlatırken, yavaş, ancak işitilecek kadar tek tük sözlerle hikaye ederken, o dikişinin üstünde dinlemiyor gibi meşgul, dalar kalırdı. Bu öyle bir dereceye geldi ki, hayatlarının bu iki devresini birbirine karıştırmaktan korkmaya başladılar. Başkalarının yanında kendilerini unutup bir tedbirsizlik etmekten korkarak titriyorlardı. Mesela önceden sofrada, ''Neden almadınız Necip Bey?'' derken, şimdi buna sadece rica ve ısrar eder bir bakış gayri ihtiyari bir manaya geliyordu ki, bu gece Süreyya'nın da bakışı araya girdiği için ikisi de birden sararıp donmuşlardı. Öyle zamanlarda Necip, heyecanını gizlemek, doğal görünmek için gereksiz sözler bulmakla uğraşarak, kendinden ve onlardan memnun olmayarak kötü bir an geçirirdi. Duygularına esir olup giderken, bu arada bir ikaz darbesi oluyordu. İkisi de hissediyordu ki, bu yapılan şeye ne denirse densin, nasıl söylenirse söylensin, iyi bir şey değildir. İşte kendilerini engellemekle bunun çirkinliğinden ruhlarını kurtaramıyorlardı. Süreyya'nın bu bakışları altında soğukkanlılığını, sevgisini koruyamıyor, onların ne lekeli, ne yaralı olduğunu saklayamıyordu. Evet, bu kadar iyi niyetle, o kadar yüksek bir istekle beraber, bu yine ara sıra iyi bir şey görünemiyor. Kalbine bir ezginlik, bir korku getiriyordu. Ve bu yakıcı tesirle oradan çıkıp yalnız kalınca, bunları daha bir ciddiyetle ve acıyla düşünmeye kendini vererek, karanlık ve kalabalık içinde duyguları düşüncelerine karışıyor, garip ve vahşi felsefeler yaptığı oluyordu. Tabiatta her şeyin insanları aşk ve kavuşmaya yönelttiği ve davet ettiği, engellerin sadece düzenlenmiş ve temelsiz önlemlerden, hatta faydası uğraşlardan ibaret olduğu fikrinde şu anda sabit olduğu için, kendinin yine ızdıraplı ve güçsüz oluşunu anlamıyor. Zaaf ve çaresizliğine kızıyordu. Kendini muhtemel ve söz verilen bir mutluluk için her kayıttan serbest tutmaya, aşkından başka her şeyin boş olduğuna karar verip, başka hiçbir şeye önem vermemeye kesin karar vermiş olduğu halde, engellemek elinden gelmiyordu. Bazı duygularına boyun eğerek bu kadarını da feda ediyor, maneviyat da her şeyi feda ederek yetiniyor ve yine bundan bile acı duyuyor, yine eziyet çekiyordu. Süreyya'nın karşısında içinden, ''Hayır, bana bakma Süreyya, bana böyle sevgi ve yumuşaklıkla bakma, ah bilsen'' demek istiyor. Özellikle Suat'a böyle büsbütün sahip olduktan sonra elinden ne kıymetli bir malını gasp ettiğini görerek onun karşısında olmaktan büsbütün usanmış oluyordu. Düşündüğünde temelsiz bulduğu şeylere böyle elinde olmadan böyle esir ve tabi oldukça ''Acaba düşündüklerimde mi yanılıyorum?'' dediği oluyordu. Fakat hayır, bu akıl ve mantığın, fen ve hikmetin son netice çıkarmalarından ve delilleri üzerine kurulmuş karşılaştırmalı bir düşünüştü. O zaman bir anlam veremeyerek, bir sebep gösteremeyerek bir şeyin doğru olmakla güzel ve iyi olamayacağını anlar gibi oluyordu. Duygu akıldan daha etkiliydi ve onu üzüyordu. Akıldan çok duyguya uyduğumuz için, bağlılık ve toplumsal düzenlemeler dediğimiz şeylerin özüne, gereklilik sebebine ve varlığına dokunmuş olduğunu anlayarak. Evet, işte namus, mutlak namus bu. Ben kelimeyi kabul etmiyorum, fakat şeyi yapıyorum. İşte zorunlu olarak yapıyorum. Onun altında eziliyorum. Bak bu kadar boyun eğerken bile hala acı çekiyorum. Ne kadar inkar edilirse edilsin, bu şeyler kötü, çirkin. Esasen çirkin ve ruhum, kalbim bu çirkinliğe, bu kötülüğe dayanmıyor. Demek namus bu, demek namus var diye boynunu büküyordu. Birçokları aslını ve renklerini bilmeden, sade bu namus kelimesine boyun eğerek hareket ederlerken, kendisi olayların yönlendirmesiyle bu kelimenin işaret ettiği şeyin varlık sebebini hissedip ona esir oluyor. Bunun için onlardan daha çok düşkün ve boynu bükük kalıyordu. Gerçekten bu fikirlerden sonra Suat'a kavuşunca, onun endişeli bir merhamet ve bağlılığı karşısında yalnızlığın, gecelerin kabus ve karanlığıyla her şeyi simsiyah gördüğüne gülüyor, gerçeğin bereket versin ki kuruntularındaki kadar acı olmadığını görüp mutluluğunu henüz çekilecek kadar saf ve yüksek buluyor, düşüncelerini unuttuğu olurdu. Fakat yavaş yavaş bu ruh hali oluyordu. Hele onu en çok, konumlarının açıklanamaz ve isimlendirilemez oluşu oyalıyordu. Durumunu pek kapalı, pek yapmacık, pek yalan buluyordu. Önceleri hiç olmazsa iyi niyetimiz var diye kendilerini savunabilirken, bunun miskin, iki yüzlü olduğunu artık ret ve inkar edemiyordu. Böyle kimi aldatıyorlardı? Sanki nasıl süslenirse süslensin, bu yapılan şeyin yine hain bir şekilde gizlenmek istenildiğini, yine hain bir şekilde titremelere, sonra birbirinden utanıp ezilmelere, kararmalara, sararmalara, kalp çarpıntılarına sebep olduğunu görerek, bunda cinayetten başka bir de çaresizlik, hem de pek gereksiz, pek çirkin bir miskinlik buluyordu. Bu eğlenceli tiyatro oyunuyla kendilerinden başka kimseyi kandıramıyorlardı. Çünkü başkalarının öncesinden de haberi olmayacaktı. Halbuki kendileri birbirlerinin dudaklarında ölmek için can veriyorlardı. Bunu o hemen yerlere düşüp serilen bakışları bile saklayıp gizleyemiyordu. Bir gün Suat başını kaldırıp kulağının yanına kadar bilmeyerek sokulmuş, Necip'in titreyen dudaklarına, bulanık gözlerine karşı sapsarı olmuştu. O halde hatta, ''Evet seviyoruz ve ister istemez aşkımıza esir oluyoruz.'' diyebilmek samimiyetine artık kendileri için kalan bu biricik sığınma çaresine bile sarılma olanağı yoktu. Sonra acaba Suat da acı çekiyor mu diye merak ederek, onda bir belirti görmeyince kendini üzmemek için kederini gizlediğine karar vermekle beraber, ara sıra onu suçlamaya kadar varıyordu. Fakat bir gün bunda dayanıldığını anladı. Sözün gelişi, aşkından bahsederek hüzünlü bir şekilde özlemlerini, yoksunluklarını anlatıyordu. Bunun arasında yalnız bir Süreyya isminin geçmesi ikisini de titretti. Şimdi o şiirin yerini bir pişmanlık almıştı. Suad'ın gözlerini kaldırıp bakamayarak ağır bir suskunluktan sonra acı acı, "Ah, biz kötü bir şey yapıyoruz, kötü, kötü," dediğini işitti. Demek o da acı çekiyordu. Demek kötü bir şey yaptıklarını ikisi de anlıyorlardı. Evet, kötüydü yaptıkları. Bunu ikisi de anlıyor ve ikisi de birbirini bir parça aşağılıyordu. Hem de pek ağır bir duygu. İçi sıkan bir duyguydu bu. Hatta sonra geri çekilip birbirine dönmek üzere. Fakat ikisi de hayatı duygusal yaşayan ince huylulardan oldukları için aralarında böyle dehşetli uçurumlar açıldığını hissettikleri, kendilerinden ve birbirlerinden iğrenir gibi oldukları bu saniyelerde son derece acı çekiyorlardı. Suat onu Süreyya ile yine önceki gibi temizlik ve içtenlikle görüşüyor gördükçe içi sıkılarak, onu kötü bulmaktan korkarak, hala nasıl görüşebiliyor, bari görüşmese de kaçsa diye düşünüyordu. Artık gitmesini, hemen gitmesini istediği oluyordu. Onlardan böyle memnuniyetsiz, kendilerini suçlayarak zorlandıkça kendilerinden iğreniyor, eziliyorlardı. O zaman Süreyya'nın göğsünü düşüp hıçkırarak, "Bana bak, dinle Allah aşkına, o gelmesin, artık gelmesin, istemiyorum," diyeceği geliyordu. Ah, Necip anlasa da gelmeseydi. Bunun böyle devamının kendini öldürdüğünü görse de acısa, acıdığı için gelmeseydi. Fakat Necip anlamıyor, geliyordu. Ve o geldikçe Suat gerçekten ve ilk defa seven bütün kadınlar gibi her gün ona daha çok kalben bağlandığını görüyor, onu sevdiği için talihine teşekkür ihtiyacı hissediyordu. Öteki, Suat'ın bu tutkunluk anlarındaki derin ve hüzünlü bakışları önünde bütün endişeleri silinip yok olurken, onun da hüzünlü ve sıkıntı dolu kaldığı zamanlarda, onun gözünde bir aşağılama çizgisi görmek korkusuyla titreyerek, "Kim bilir, o da benden iğreniyor, beni ne kadar sefil buluyor," diye harap oluyordu. Ama hakkı var mıydı? Gerçekten bu durum kötüyse yalnız kendi mi sorumluydu? O kadar zaman Süreyya'ya olan sevgisini gördüğünde, "Demek sevmiyormuş, sevse beni sevmezdi, sevemezdi," diyerek nasıl gizlediğine, onu nasıl o kadar sever gibi göründüğüne şaşıyor. En iyisi de en kötüsü kadar ihanete yatkın diye söyleniyordu. O halde nasıl inanmalıydı? Ona bile inanmayınca neye tutunacaktı? "İhanetle yaşıyorlar," diye başını eğip tereddütlü kalıyordu. Necip'i asıl kahreden ve önce sıradan bir endişeyken gittikçe kalıcı bir işkence olan bir şey vardı ki, o da bu fikirlerin yavaş yavaş bütün aşkını, hayatını zehirlemesi korkusuydu. Ah, aşk bile, bu kadar saf ve beyaz aşk bile kendi kendisini yok ederse, hayatta ne yapmalı, yaşamak için başka neye tutunmalı? İnsan o heyecanları, o yükselen ateşi, o şiiriyetleri verebilen aşka bile böyle kendi yok olmasını kendi getirirse niçin yaşamalıydı? O zaman mümkün değildi onun için diye düşündü. Aşkla namusun aynı yerde olmasının mümkün olmadığını, asıl suçum bu toplumsal kurallara esir olup titiz davranarak hayatını zehirlemekte olduğunu tekrar etmek istedi. Fakat işte bunu yapamıyordu. Buna dudaklarının değdiği gün, gözünde hiçbir şeyin önem ve değeri kalmayacak kadar düşeceğini gördüğü için yapmıyordu. Böyle isteyerek, kararları ona sahip olmak değil. O kadar zaman yanında sessizce, ciddiyetle oturduğu bu kadına dokunmak bile onun asla yapamayacağı bir ihanetti. Asıl kötülük bunda. Ruh hem istiyor hem katlanmıyor diye karar verdi. İnsanlarda hayat ve mutluluk için gerekli olan şeyden bıkan, yahut iğrenen bir hal vardı ki, işte hayatındaki çaresizlik buydu. Hem ancak onunla yaşayacak, hem yaşayamıyor. İşte ceza burada. Sanki gıdasıyla zehirleniyor diye ümitsizliğe düşüyordu. Fakat sonra Suad'ın derin arzulu bir bakışıyla maddiyatlardan temizlenince, ondan başka her şeyi unutuyor. O zaman sıtmalı geçen saatlerin intikamını almak istiyor gibi Suad'ı seviyor, sevmek istiyor, bütün bunların sıyrılıp gittiğini görerek rahat ediyordu. Bir gün Süreyya İstanbul'a inmişti. Dönüşte onları yalnız bulunca Necip, belki acılarının tesiriyle zannetti ki Süreyya gücenmiş oldu. Zaten onun kendisiyle hoş vakitler geçirdiği zaman bile şüpheleneceğini farz ederek pek çok incindiğinden şimdi böyle bir iz görünce kendinde şiddetli bir alçalma hissetti. Ondan korkmak, onun gözünde hak veren bir iğrençlik görmek kendisine o kadar güç, o kadar katlanılması güç geldi ki yakışıksız olamayacağını bilse hemen kalkıp kaçacaktı. Fakat mecburen kaldı ve gecesi yakıcı ve ateşli bir gece oldu. Yemekte Süreyya bağdakilerin konağa indiğini anlatıyordu. Necip bundan faydalanmaksızın hemen şimdi aklına geldiği halde önceden kararlaştırılmış gibi kendinin de artık yarın İstanbul'a ineceğini haber verdi ve Süreyya'nın "Öyle ya, artık iyice kış geldi. Bakalım belki haftaya biz de ineriz artık." demesi onu rahatlattı. Çünkü İstanbul'a inmeyi hiç istemediğini, onun birkaç defa söylediği sözlerden bildiği için bu söz üzerine ona baktı. Suat oraya giderlerse Hacer'in yanında her şeyin biteceğini düşünerek Süreyya'nın kışı köyde geçirmek arzusuna seviniyor ve şayet inmek isterse kendisini ikna edip burada kalmayı düşünüyordu. Onun için önce Necip İstanbul'a ineceğini söyleyince, önceden kendine haber vermediğine bozularak, belirsiz bir bakışla ona bakarken, Süreyya'nın da sözlerini işitince iki darbe altında sersemleşti ancak bir süre sonra sorabildi. Neden? Hani kışın kalıyorduk? Süreyya çatalındaki et parçasına bıçağın ucuyla hardal sürmekle meşgul, omuzlarını bir gülümsemeyle sallayarak. Kalıyorduk ama şimdi kalmayacağız dedi. Ve sonra sebep göstermek için artık burada sıkıldığından, havaların kötülüğünden uzun uzun şikayet etti. O özrünü açıklarken karşısında ne yapsa Süreyya'yı ikna edemeyeceğini ilk defa hissederek, birden gelen bir kızgınlıkla gözleri kararan Suat, "Ama siz kendiniz asıl onun için istemiyorsunuz," dedi. Süreyya sonunda kuvvetli bir sebep gösteremeyince işlerinden bahsetti. Artık bu kadar zaman işi terk etmenin kötü olduğundan, bu kadar yalandan hasta olmanın yanlış bir etki bırakacağından bahsediyor. Fakat kendisinin de anladığı anlamsız yalanların ancak bir masal etkisi bıraktığını da görüyordu. Suat bu yalanlardan, bu masallardan, bu nazdan birden son derece öfkelendi. Suat Süreyya'yı fikrinden caydıramayacağını, onu vazgeçiremeyeceğini bildiği için ümitsiz ve şikayet eder bir yüzle. "Hiç de değil, gitmek istiyorsunuz ondan. Bunlar hep kuru bahaneler," diye karşılık verdi. O zaman Süreyya, gizlemeyi pek başaramadığı bir öfke haliyle Suat'a dönüp, "Evet, gitmek istiyorum. İşte bunun için gideceğiz," dedi ve "daha bir diyeceğiniz var mı?" gibilerinden baktı. Bu, susunuz demekti. Suad'ın şu hareket altında nasıl sararıp ezildiğini, nasıl gözlerinin dolduğunu gören Necip için bu, Suad'a derin bir şefkat ama aynı zamanda Süreyya'ya da derin bir öfke hissettirdiği karışık ve yakıcı bir duygu oldu. Öncelikle konumunu son derecede korumasız buluyor, Süreyya'nın kendisini kıskandığını zannettiğinden bu durumun nedenini kendini sanıyordu. Sonra Suad'ı o kadar gözünde büyütmüştü ki, zannediyordu ki o ne isterse yapabilir. Onu nasıl reddedebilirdi? Bunu düşünmek bile ona şaşkınlık veriyordu. Onu böyle aşağılanmış, zayıf görmeye dayanamıyordu. Ve kocasına daha çok hak verdiği için Suad'ın böyle ihanet üzerinde tutulup kendine bile suçlu görünmesine memnun olmuyor. Böyle zayıf görünce hain görür gibi olma saflığından emin, duygularında gururlu olsaydı bu kadar sakin ve aciz olamayacağını düşünerek onu o kadar büyük gördükten sonra böyle küçük bulmak ona pek acı geliyordu. Fakat onun kendi mutluluğu için, kendisi için uğraştığını ve şimdi gözlerine toplanıp serpilmeyen zavallı yaşların kendisi için döküldüğünü, bu hakarete kendisi için katlandığını görerek, "Zavallı Suat, bak seni ne çıkmazlara soktum," diye yanıyordu. Sonra bir aralık Süreyya'ya kızdı. Bütün bu acıların onun yüzünden çekildiğini, o olmasa işkencelerine sebep olan şeylerin bile kendilerini mutlu edebileceğini görerek, "Madem ki o beni istiyor, ben de onu. Neden?" demek istedi. Halbuki asıl bu işte felakete sebep olan biri varsa, o da kendisi değil miydi? Onlar mutlu yahut rahat otururlarken, kendi gelip huzurlu ailelerini bozmamış mıydı? Yemekten sonra bu acılı düşüncelerle yorulan zihnini, onların sessiz sıkıntısını ancak oyalayarak kendisini bekleyen arabaya atlayınca bir an kurtulduğumu zannetti. Fakat asıl işkence bundan sonra başlıyordu. Acaba ne olacaktı? Sonu kötü mü bitecekti? Hep merak içinde sıkıntılı vakitler geçirdi. O böyle her şeyden korkarak ve inleyerek giderken, Suat tam tersine uğraşmaya hazır, son derece şiddetle mutluluğunu savunmaya hazırdı. Bunun için Süreyya'ya tekrar ricaya başladı. Onu kararlı görünce biraz öfkelendi. Ben gitmem demek, buna bahaneler bulmak için yoruldu. Bu evlilik hayatlarının ilk kavgasıydı. Süreyya bu inada, bu öfkeye önce şaşırdı, sonra kızdı. Soğuktu ve kesin kararlıydı. Başarma ümidi yok olan Suat, gittikçe acı, sonuç alınamayan bir ümitsizlikle kalacağını anlayarak kanlı bir kızgınlık içinde boğuluyordu. İlk defa olarak kendini savunmak için her şeye hazır. Birbirlerini kırmaya kararlı, yabancı, düşman gibi bakıştılar. Ve bu kavgadan yalnız Suat yaralı çıktı. Onu en çok harap eden ve yaralayan şey, Süreyya'nın aslında istese kalabileceği meselesiydi. Ve sade istemediği için kendini bu kadar kırdığını görünce, kalbinde bir intikam ihtiyacı ortaya çıkacak kadar hırslanıyordu. Aklına Süreyya'nın babasından şikayet ve nefretinin sebebinin de bu zorlama olduğu gelerek, bunun için şikayet ediyordu. İşte şimdi kendisi aynı şeyi bana yapıyor, diye ona, ama demek ki sen de fenasın. Sen ona kötü demiyor muydun? Öyleyse kendisi bunu fark etmeyerek, suç olarak gördüğü şeyi kendisine hak olarak görüyordu. Ama neden bunu onun yüzüne haykıramıyorlardı? İşte kendisi bunu haykıramayacak mıydı? Ve onun haksızlığı altında kalıp haykıramadıkça öfkesinin çoğaldığını duyuyordu. Ömründe ilk defa evliliğin anlamı önünde aciz ve sessiz kalıp sonunda anlamaya mecbur oluyordu. Koca denilen birinin haklı haksız keyfine esir olmaktan başka bir şey olmayan, mutlu denilenleri ise onun her türlü heveslerine şartsız tabi ve esir olmaktan ibaret olan bu evlilik ona iğrenç geliyordu. Artık Süreyya ona bir düşman görünüyor, şimdiye kadar da böyle miydi diye şaşırıyordu. O zamana kadar hiç bunu anlayacak bir fırsat çıkmamıştı. Çünkü hep boyun eğmişti. Hep arzularını daha ortaya çıkmadan keşfetmeye ve onları gerçekleştirmeye çalışmıştı. Demek kocasının kendine, sevgisine alışık gelmesi bundandı. Gerçekte işte bu gece göründüğü gibi kendini düşünen ve soğuk bir adamdı. Demek o kadar zaman onu tanımadan, hem boş yere emin ve mutlu olarak yaşamış, görünür şeylere mutluluk adını verip hayatından memnun olduğunu ve dahası mutlu olduğunu sanmıştı. İşte onda hiç beklemediği huylar, kötülükler vardı. Demek bunları yeri gelmediği için görmemişti. O zaman başını ellerinin içine alıp, ''Ben onu bilmiyormuşum, büsbütün başka bir adammış.'' diye sızlandı. Korkuyordu. Onunla geçen hayatı, kendindeki güven için korkuyordu. ''Nasıl yaşamışım ya Rabbi?'' diye titriyordu. ''Acaba hayatımı idareye yeterli miydi?'' diye düşünerek başka birisi olsa daha mı mutlu olacağını etraflıca düşünüyordu. Sevmiş miydi? Kendini sevmiş miydi? İşte bugüne kadar buna eminken şimdi şüphe ediyor. Hayır diyordu. Bir kadının ömründe seçkin ve sevimli bulduğu bir adam tarafından sevilmek isteyeceği kadar, her şeyini feda edecek kadar sevmemişti. Bunu görüyordu. Her şeyi feda etmek değil, bir arzusuna bile kıyamıyordu. Bu ya çocukça devam eden bir heves yahut bir alışkanlıktı ve kendisi bunu ciddi bir karı koca sevgisi sanmıştı. Demek o sadece bir oyuncak, hem de onun bile gülünç bulduğu bir oyuncak olmuştu. Yalnız kendisi için, kadınlığı, güzelliği, kalbindeki sevgisi için. Hayır, bin kere hayır. Onu bir dakika seven adam bu geceki hakareti yapar mıydı? Sevseydi Necip'in bakışları gibi bakışları, onun ruhi hücumları gibi aşık ve aşkından aklını kaybetmiş bakışları olurdu. Böylece ömrünün en güzel ve en mutluluk ve sevgiye layık zamanının aldanarak geçip ziyan olduğunu görmek. Hiç olmazsa biraz mutlu oldum diyememek hüsranı onu yıkıyordu. Kendisi yumuşak huylu, cana yakın, boyun eğen biri olmasaydı bu kadar bile rahat edilemeyeceğini, Ne olmuşsa kendi budalalığından, boyun eğişinden olduğunu görmek onu acı bir intikam hırsıyla, derin bir ağlama ihtiyacıyla sarsıyordu. Bununla beraber şimdi zorunlu olarak İstanbul'a gidince her şeyin de biteceğine dair acı bir şüphe vardı ki ne yapsa bunu geçiremiyordu. O kadar ki 3 gün sonra taşınırken üzüntüsünden gözyaşlarını tutamayarak evden çıkarken hayatının bütün mutluluğu burada geçmiş, burada bitmiş gibi bir acıyla kalbi yırtılıyordu. Vapur birçok defa o kadar ümit ve emelle işittiği düdüğünü bu sefer acıyla yüreğini oynatarak keskin keskin öttürüp iskeleden kalktığı zaman her şey bitti, ümitsizliği yerini gittikçe öfke ve şiddete bırakıyordu. Bir şey yapmak mümkün olmadığı için adeta bunalım derecelerine gelen bir kızgınlığa dönüşüyordu. Herkesin kendi aşağılık ve mahrum mutluluğunu bile çok görüp elinden nesi varsa almaya harcamışlar gibi acı duyarak, vapur uzaklaştıkça o kadar sevildiği, mutlu olduğu yerleri kendi kendine gösteriyor, acıyla fark ediyordu ki, elinden alınan bu mutluluktan uzaklaştıkça hem acı duyuyor hem de kızgınlığı bir kin haline geliyordu. Ah, neden özgür değildi? O zaman gidip Necip'e, işte seninim diyebilecekti. O zaman gösterecekti ki kontrolü kendinde olan hayatın kendi arzu ve tercihiyle onun eline bırakıyor ve emanet ediyor. Sonra düşündü ki asıl şimdi bunu söylerse bir şey feda etmiş. Aşkının şiddetini ancak bu fedakarlıklarla göstermiş olacaktı. Fakat şimdi bu mümkün değildi. Yalnız Süreyya değil, Süreyya olmasa bile bunu söyleyemeyeceğini hissediyordu. O kadar tantanayla feda edilecek hayatın bir değeri olmalıydı. Halbuki kendisi, ah genç olsam da, ona layık olsam da, seninim desem diye özlem duyuyordu. O zaman onu ne kadar mutlu edeceğini görerek bunu yapmamak ümitsizliğiyle boynu bükülüyor, her şey bitti. İç sıkıntısı yeniden yayılarak, hiçbir çare bulamamak ümitsizliği tekrar hücum ediyordu. Son günlerde biraz unuttuğu karanlık düşüncelere tekrar gömülerek, Eylül, ah işte Eylül, ne yapılsa boş, bak her şey bitti diyordu. Her şeye, herkese, konağa yaklaştıkça her şeye kızarak, arabalara, sokaklara, geçenlere, haykıranlara büyük bir kızgınlıkla gidiyordu. Bu, kendini o yüksek tavanlı, karanlık sofaların içinde, yüksek pencereleri örten ağır perdelerin yarım gecesiyle dolu odalarda bulunca, isyanının nasıl aciz olduğunu görüp hiçbir şeye cesaret edemeyeceğini anlayarak tekrar, her şey bitti, fikriyle düşünüp, hırs ve acizden ağlayacak bir hale geldi. Hacer'in, maşallah, maşallah efendim, bu ne şeref, diye gösterişle karışık bir alayla karşılamasına, ancak dudaklarını ısırarak susabilmiş, hemen kendini odasına atmıştı. O zaman evin kalabalıklığının etkisiyle bir şey yapmaya, hatta şikayet etmeye bile gücünün yetmeyeceğini gördü. Süreyya emirler vererek, yerleşmek için öteberi yaparak uğraşırken, orada sadece onun yanında tekrar, bu artık gittikçe düşman gördüğü adamdan öfkesini almak için tekrar acı bir istek duyuyor ve o zaman onlardan da, bütün bu Hacerlerden, Fatinlerden, efendilerden de korktuğuna kızıyordu. Onların ne mal olduğunu bildiği halde, ah, onların hepsini birden şaşırtacak, hayretten öldürecek bir çılgınlık yapmayı, kendinin öyle kolayca ezilecek sıradan bir kadın olmadığını anlatmayı nasıl istiyordu? O zaman biraz rahat ederek çareler düşünmeye, düzenlemeler yapmaya koyuluyordu. Fakat hanımefendinin yanına çıktığı zaman bütün o şeylere sahip olmadığını anladı. Onun da bir şey işitmiş olması, bir şey düşünmesi ihtimalinin, huzurunda Allah kadar saygı gösterdiği kadının yanına öyle bir kalp çarpıntısı ve aşağılık duygusuyla girdi. Onun yüksekliğini düşünerek o kadar ezildi, o kadar kahroldu ki, mümkün değil bu aşağılık duruma dayanamayacağını tekrar anladı. Ruhunda o kadar kibir ve büyüklük vardı ki, başkalarında kendisine en ufak bir imaya bile katlanamıyordu. Böyle şeyler için doğmamış olduğunu zaten düşünmüştü. Fakat tekrar ve pek acı olarak şimdi anlıyordu. Burada kendini tanımıyordu. Nasıl böyle imalı sözlere imkan verecek bir girdaba düşmüştü? Bu nasıl mümkün olmuştu? Bunları düşündükçe şaşırıyor, bitiyordu. Bu kendisine yakınlık sevkiyle, intikam hırsıyla fikren düştüğü girdaplar içinde bir tembih darbesi oldu. Biraz düşünme ve orta halde kalması gerektiği hissi verdi. Fakat Süreyya'yı neşe dolu, şen dolaşır gördükçe. Ama sen kendin değil miydin? Sen kendin burada yaşayamayacağını söylemiyor muydun? Diye haykırmak arzusuna direnebilmek için büyük çaba sarf ediyor, yoruluyordu. Ve onun sözlerini, başkalarının sorularına dargın ve asık suratlı görünmemek kaygısıyla, sakin bir tavırla cevap vermek zorunluluğundan kurtulup, kimsenin olmadığı yerlere kaçmak, kimseleri görmemek, yalnız kendi kendini düşünmek istiyordu. Akşamüstü hep birlikte oturuyorlardı. Hacer, Suat'ın yanına gelmiş, gayet dostane ve gizlice konuşuyor, söz arasında hayatından ve kocasından şikayet ederek, "Ah, ne iyi ettiniz de geldiniz vallahi kardeşim," diye 100. defa memnuniyetini söylüyordu. Yazın ne kadar boğulduğundan bahsederek, "Kıymetinizi asıl o zaman anladım," diyor. "Bizimkiler bilirsiniz ya," diyerek bunak bir beyefendinin yanından ayrılmayan kocasından, hanımefendiyi bir dakika yanından ayırmayan beyefendiden şikayet ediyor. "Onların arasında bunuyorum sandım," diye kıs kıs gülüyordu. Ve Suad'ın gülümseyerek susmasına karşı küçük şeytan gözleriyle derin derin bakarak "Kaç kere düşündüm size geleyim, yalıya geleyim diye," diyor. Sonra "Fakat korktum doğrusu," diye bitiriyordu. Suat sebebini sordu. O zaman biraz kararsızlıktan sonra üstü kapalı konuşmaya devam etti. "Öyle ya, rahatsız ederimden çok. Çünkü yabancı değilim ya. Fakat belki yer yoktur diye korktum doğrusu. Bize yalı küçük dediler. Eğer gelecek olursam sığacak yer bulamam dedim. Düşünsenize ne kötü olur. Mesela Necip'le ikimize bir oda, değil mi?" Zorla gülüyor, küçük bir kanepe yastığıyla dizinde oynarken eğilip gülüşünü ve heyecanını orada gizliyordu. Birden Suat'a bir yakınlık isteği geldi. O istediği sözü ima edip bir açıklama yaparak onunla barışmak. Gerçeği ona anlatıp bu iftira ihtimali ve lekesini yok etmek isteğini duydu. Fakat Hacer'in göz altından bakışında, kıvranışında öyle bir yılan hali vardı ki, gözlerinde o kadar şeytan bir hıyanet gülüyordu ki, omuzlarını kaldırıp, "Ne fayda?" dedi. Anlıyordu ki bir şey kazanmayacak, belki zarar edecekti. Pencerenin önüne oturan hanımefendi birden Hacer'e, "Fatim Bey geldi Hacer," dedi. O omuzlarını kaldırarak tekrar Suat'a bir şeyler anlatmaya başladı. Süreyya annesiyle konuşurken dönüp azarlar gibi bir gülümsemeyle, "Küçük hanım, omuz silkmek nezakete uygun mu? Bak kocan geliyor," dedi. Hacer yine kulak vermeyip Suat'a tatlı tatlı, güya gayet merakla anlatmaya devam ediyordu. Buraya taşındıkları haftanın içinde gittikleri bir düğünü anlatıyor, "Severek evlenmişler," diye gözleri parlarken şen görünmek için kendini zorluyormuş gibi küçük gülmeler, kıvranmalar, yarım sözlerle daima elindeki yastığı dizinde evirip çevirerek anlatıyordu. Fakat Süreyya'nın tekrar ikazına karşı sabrı tükenerek birden dudaklarında titremelerle, gözlerinde hışımla döndü. "Oo, rica ederim gelir gelmez beni yine cendereye sokma Süreyya," dedi. "Dünkü gelin değilim ya, yolda pekala biliyor." Süreyya'nın sözleri Fatih'in gürültüsüne karıştı. Açılan kapının içinde bir yazdır daha büyümüş karnının arkasında büyük bir sevinçle "Oo!" diyordu. Yüzü geniş bir gülümsemeyle genişledi, katmerlendi. İki adım atıp nefes arasında "Kırlangıçların dönüşü!" dedi. Sonra ilerleyerek "Fakat fırtınasız kırlangıçlar iyi değildir derler." diye gülümsedi. Süreyya yarı alaylı, yarı öfkeli. "Eğer fırtınaya ihtiyacınız varsa ondan kolay şey olmaz," diye homurdandı. Fatim bu asık surata karşı hemen gülerek sokuldu. "Vallahi ne iyi ettiniz de geldiniz Süreyya'cığım. Doğrusu pek göreceğim geldiydi. Canım insan bir kere alıştı mı ayrılınca güç oluyor vallahi. Evin sanki tadı kaçmıştı." Ve yanına oturup tatlı tatlı konuşmaya başladı. Suat birbirini hiç sevmeyen bu iki adamın şimdi böyle öteden beriden, belki biraz olayla, fakat yine sakinlikle gerçek ve derin olmayıp yalnız görünürde, yapmacık bir sevgiyle görüşmelerine bakarak, "Gören bir dost sanır, herkes böyle," diye düşünüyor. Hacer'in aynı kabulle kendini karşılayışını hatırlayarak ve hala kulağına sokulup kıkırdaya kıkırdaya bir şeyler anlatışına bakarak, ben bile öyleyim, başka türlü yaşamak mümkün değil," diyordu. Bunu anlamakta ne kadar geç kalmıştı? Ama o bütün temiz ve içten kalbiyle yaşamak istiyordu. ve şimdiye kadar öyle yaşıyorum inancındaydı. Fakat hiç öyle olmadığını nasıl acı acı anlamıştı. Herhalde şimdi itiraz edebilecek zıtlıkları bulduğu Süreyya'ya bakıp, kendi sabır ve tahammül etse, yine önceki gibi yaşayacaklarken, sadece kendisi bunda hata ettiği için, kocası da rahatını bozamayacağı için, aralarının nasıl bir uçurumla açılacağını düşünerek bu haksızlığa isyan ediyordu. Nasıl? Sonra bu da mı mutlu evlilik? İşte en iyisi. Halbuki işte en iyisi de kötüsü gibi, diyor ve Hacer'in duygularını gizlemeyip açık davranmasını seviyordu. Hiç olmazsa kimseyi aldatmıyor. Herkes biliyor ki birbirlerini sevmiyorlar, istemiyorlar, diyordu. Ve bundan sonra ömrü bunları bile bile, her şeyi göre göre geçecekti, değil mi? Artık Süreyya'nın önceki gizli ve tatlı sevgisine yabancı, evin böyle ayrı ayrı ruh derinliklerini bildiği adamlarıyla yaşayacağı hayat onu ürkütüyordu. Bir hanımefendi. Evet, Suad'ın sevdiği ve saygıya layık gördüğü yalnız o vardı. Onun da beyefendinin nasıl kahırlarına, zorluklarına katlanarak yaşadığını görüyordu. Beyin hemen her şeyinde görülen hırs ve öfkesinin, bir kere kızınca hiç karşısındakinin kalbini, hatrını düşünmeyip hırs almak, acı çıkarmak için ağzına geleni söyleyerek zehir saçışının masum ve katlanılacak bir kurbanı olduğunu gördükçe, ''Nasıl sabrediyor ya Rabbi?'' derdi. Şimdi hatırladı ki, henüz kızken kendi de kötü kocaya düşerse tahammül eden kadınlar gibi sabredemeyeceğini, susamayacağını zanneder, öyle de iddia ederdi. Fakat bugün bu kadarına katlandığını görerek, yavaş yavaş birbirini izleyerek gelecek böyle haksızlıklara, bugünkü gibi sabrede de bir gün alışacağını anlıyor. Yavaş yavaş ben de onlar gibi oyuncak, bir hizmetçi, sade bir hırs ve zevk aleti olacağım. Hiç istediğim bir şey olmayacak. Hep isteyen şeylere alet olacağım, diyordu. Ve buna katlanamayıp, hayır, hayır buna bir çare bulmalı. Bu mümkün değil, demek istiyordu. Şimdiye kadar bunu yapmıştı. Fakat arzu ve aşkla aldandığını bilmeyerek. Şimdi artık biliyordu. Artık şimdi. Halbuki herkes aldanmıyor mu? Herkesin mutluluğu böyle bir aldanmanın sonucu, bir gafletin lütfu değil mi? Diye düşünüyor. Ah, aldanabilsem, hiç olmazsa yine aldansam isteğiyle yanıyordu. Fakat artık mümkün değildi. Gözler o kadar açılmıştı ki artık hep görüyordu. Bir taraftan Hacer kulağının yanında dirseğiyle kolunu dürterek kocasını gösteriyor. Allah aşkına kardeşim, alnı nasıl parlıyor, börekçi çırakları gibi. Sonra ileri çıkıp göğsüne eğik başının arkasında, yakalıkla fes arasında oturunca katlanan enseyi göstererek, ''Ah ne kadar iğrenç, iğreniyorum, bilsen kardeşim.'' diye gayet gizli bir şikayet edasıyla bakıyordu. Hacer'in daha önceleri bir takım itirafları olmuşsa da hiç bu dereceye gelmemişti. Suat ona bakarak şaşkınlıkla güldü. Bununla beraber bu genç kadın, bu şimdi iğreniyorum diye yüksek görünmek istediği adamın karısıydı. Ve ona pekala katlanıyordu. Bu duygularla beraber yine onun gece gündüz yanında yaşaması, onun okşamalarına katlanması Suad'ı düşündürüyor. Halbuki pekala onunla yaşıyorsun demek istiyordu. Ama o da Süreyya ile yaşamayacak mıydı? O da bundan sonra Süreyya'nın yine önceki gibi karısı olmayacak mıydı? Kalben o kadar ciddi dargındı ki artık bunu mümkün görmüyordu. İçinde buna şimdiden isyan eden bir kırgınlık vardı. Hayır, artık bitti demek istiyordu. Beyefendi dediler, hep ayağa kalkıldı. Suat tekrar o haşin, beyaz sakallı adamın karşısında bulunuşuna sıkıldı. Bey şöyle yan bakarak, etekleyenlere kayıtsızca, ''Oo maşallah!'' diye mırıldandıktan sonra karısına dönüp, ''Hemen yemek yiyiverelim de, olmaz mı?'' dedi. Öbürleri suskun duruyorlardı. Hanımefendi, ''Peki, peki.'' diye onu çıkardı. Ve Suat bundan sonra hayatının her gün böyle geçeceğini görerek acı bir hatırlayışla yalıdaki ömrünü, bu yaz geçen o güzel hayatı, o saf ve serbest, şimdi endişeli zamanlarını bile arzuyla gördüğü o güzel hayatı özlemle düşündü. Sofrada biraz önce tam bir alçak gönüllülükle konuşan Fatin, beyefendinin huzuruyla cesaret kazanarak, ona yaranmak için peçetesiyle sağa sola bıyıklarını silerek, gözlüğünün arkasından gözlerin etkisini anlamak için telaşlı bakışlar fırlatarak. "Tuhaf vallahi," diyordu. "Ben değişeceksiniz falan zannettim de ama bir de baktım ki yine öyle geldiniz." Süreyya alay edercesine gözleriyle açıklama isteyerek. "Nasıl değişmek?" dedi. Fatin sözün akışından memnun, sözlerine büyüklenme katarak. "Belki biraz büyürdünüz filan dedim de ama," dedi ve gülerek B'ye baktı. O zaman Suat, Süreyya'nın gözlerinde yalıda sofrada kendine baktığı o çirkin bakışla hiddetlenerek, "Siz olsaydınız kabuğunuza sığmazdınız," dediğini gördü. Ve içinden yine o zamanki zehir aktı. Birden Necip burada olsaydı diye düşünüp yüreği hoplayarak, ama herkesin 1200'lülükle birbirini incelediği bu evde onun vücudu bile bir tehlike diye karar verdi. Yemekten sonra biraz onların yanında oturdular. Sonra Süreyya kalktı. Haydi der gibi Suat'a baktı. Onu izlemek gerekti ve yürürken artık ne onun yanında ne ötekilerin arasında yaşayamayacağını, hepsinden usandığını derin bir endişeyle hissederek bununla beraber hayatının bu adama bağlı olduğunu, canı istediği vakit istediği şeyi yapmazsa buraya gelişi gibi zorla yaptıracağını düşünerek perişan ve korkulu ölmek isteyerek yürüyordu. Artık ne bir iş, ne bir kitap, ne de piyano hevesi vardı. Havaların inat gibi pek parlak olduğu bu ikinci, üçüncü günü akşamlara kadar sıkıntıdan, hiddetten boğulurken, aklına cenneti düşürür gibi ara sıra pazar başına getirdi. O zaman düşünmekten harap olarak yalnız odasından kaçıp hanımların yanına giderdi. Yılda yapacak o kadar işi varken, şimdi işi de kalmadığı için uğraşsız oturmaktan, onlarla konuşmaktan başka bir şey yapmak mümkün değildi. Hacer sürekli orada cumbada bulunurdu. Hanımefendi ara sıra görünür, elindeki işle uğraşırdı. Hacer'le böyle yalnız kaldıkça birbirlerine zorunlu olarak bir takım sırlar verirlerdi. Onu pencereye o kadar müdavim ve meraklı görüyordu ki, önce sıkıldığından eğlenmek için sokağa bakıyor demişse de, gittikçe bu merakın yalnız bir kişiye ait olması ihtimalinde karar kılmıştı. Fakat onun hemen her geçene dair bir fikri oluyordu. Bazen, "Aman kardeşim, bak şu ne güzel bir bey," dediği oluyordu. Sonra bir diğerini gösterir, ona aynı tehlikeye arzuyla hazır bulunurdu. Suat nasıl olup da hepsine birden böyle meyilli olduğunu anlamayarak şaşırıyordu. Sonra beyler gelir, Fatih'in lüzumlu lüzumsuz, vallahi billahileri, Süreyya'nın suskunluğu arasında yemek yenir, sonra saat geçer, sonunda tavla bir gürültü arasında şakırdayarak kapanır, herkes odalarına çekilirdi. Beyefendi haksız haksız huysuzlanarak, öfkesini almak için her şeyi yaparak Fatin'i hırpalar, o haklı olsa bile boyun büker, razı olurdu. O zaman Hacer, Suat'ın kulağına eğilir, "Allah aşkına bak, oyun oynarlarken nasıl bazen aptal gibi düşüncesiz kalıyor, nasıl eliyle burnunu kaşıyarak tutuyor," derdi. Babasına boyun büktükçe kızarak, "Gurur yok ki," diyordu. Sonra devam ederek bunun hep ona hoş görünmek için yapıldığını söylüyor. "Param gitmesin diye. Ah bilsen kardeşim, hep para için. Babamla hoş geçinmek için ondan dayak yese yine sırıtacağına eminim," diyerek bir kere bir şey için onu teşvik ederken onun "Ne? Sonra beni evden kovsun da sokakta kalayım," dediğini anlatarak yüzüne bakıyordu. Gerçekten beyefendinin böyle rastgele ateş püskürmelerine katlanmak için İnsanın böyle bir mecburiyeti olması gerekirdi. Bir akşam tavlada yenilerek hiç gereği yokken hanımefendiye dönüp hışımla "Canım sen de elinden bırak şunu Allah aşkına," diye bir çıkışmıştı ki Suat haykırarak şikayet etmemek için kendini zor tutmuştu. Bazen odasında haykırdığı işitiliyordu. Mesela sürahisi boş olduğu için karısına söylemedik söz bırakmaz, 30 senelik hayatlarını bir yük olmak üzere lanetle katlanılmış bir şey göstererek "Öldüm, aranızda kurudum, Allah da sizi kurutsun," diye haykırır. Sonra "Ama suç bende, iyilikten kim anlamış? Ensenizde boza pişirmeli ki iş görülsün. Aksi herifin biri olsaydım görürdünüz," dediği işitilirdi. Hanımefendi buna karşı sakin, alttan alır, susmasını rica ederse "Niçin susacakmışım? Hem yap, hem öldür, hem de sustur. Artık öldürüyorsunuz. Son günlerimde beni hortlatıyorsunuz. Akşama kadar sizin için ter döküyorum, bir suyumu vermiyorsunuz. Hem sizden mi korkacağım? Kendi evimde neden susayım? İstemeyen defolsun diye bir sürü şikayet ve hakaret gelirdi. O zaman eğer Fatin evdeyse onun gözüne görünmemek için ufalmak ister gibi tıs bir köşeye büzülür, hanımefendiyi haksız bularak, ''İyi ya canım, o da bakıversin. Evde hizmetçi yok değil ya. Gönlünü kırmamak için aldırmıyor ama ihtiyar adam bu, hiddetlenir. Hepimiz sayesinde yaşıyoruz.'' derdi. Böyle herkes hep kendi işini, kendi hesabını düşünerek doğruluk ediyordu. Ah, Suat bunlardan ne kadar iğreniyordu. Hatta Süreyya'nın nasıl olup da bu babanın oğlu olduğuna şaşırıyordu. Sonra annesini gözünün önüne getirip ona çekmiş diyordu. Çünkü ona hayran olur, bu kadının bu büyük sabır ve sakinliğine o kadar hayran olurdu ki, ızdıraplı zamanlarında gidip başını onun dizine koyarak ağlarsa şifa bulacağına inanırdı. Üçüncü gün akşamüstü henüz gelmiş olan Süreyya ile hanım, Hacer, kendisi orta odada otururken pencerenin önünde Hacer birden, ''Oo, Necip Bey geliyor.'' dedi. Süreyya dönüp, ''Gerçek mi?'' diye sordu. Köşede perdenin karanlığında Suat kıpkırmızı olduğunu hissetti. Kendini bitkin bırakan kalp çarpıntısıyla o tarafa baktı. ''İşte canım, yanında bizim bey var.'' Suat şimdi buraya gelince ne yapacağını düşünüp şaşırarak, kendisi nasıl görecekse herkesin de öyle görüp fark edeceklerini, titremekten bir kelime bile söylemeyeceğini zannederek bitiyordu. Bir an oldu ki kapı açılıp Fatih'in arkadan gelen birine yol verdiğini gördüler. Necip gülümseyerek girdi, arkasından Fatih. ''İşte bir kırlangıç daha, dönüş, dönüş, artık hücum var.'' diyordu. Necip gülerek, ''Kırlangıçlar galiba yazın dönerler.'' dedi. Suat, Necip'in gözleri kendini arayıp bir müddet bir tarafa doğru dönmüş kaldığını ve bu anda bu gözlerde bir kararsızlık, bir karanlık, mutsuzluk gördü. Sonra da hanımefendinin çıkışmalarına cevap vermek için ona döndü. O sebebini açıklarken Fatin hanıma hak vererek, ne yapalım, insanlık bu?'' diyor. Sonra herkese bakarak, ''İnsan işte, içinden geldiği gibi hareket eder. Bu insanın huyunun gereği, değil mi Süreyyacığım?'' diye ona bakıyordu. Sonra birden artık bu yeter gibi bir hareketle lafın akışını değiştirdi. ''Ama bir lüfer buldum ki, bayılacaksınız.'' diye herkesi susturdu. Eliyle göstererek ve anlatarak, ''Bu kadar, tam bu kadar vallahi. Birden öyle imrendim, ama ne balık, bir görseniz.'' diye bitiremiyordu. Sonunda ettiği fedakarlığın kıymetini iyice hissettirerek, "Aldım," dedi ve bir şeyi gizli tutuyormuş gibi parmağını ağzına götürdü. "Ama parasını sormayınız, korkarsınız. 15'ten aşağı vermedi. Aksi gibi hainlerin tanesi de 300 dirhem geliyor." Suat karanlıkta, Necip pencerenin önünde aydınlıktaydı. Fatin konuşurken hepsi ona bakıyordu. O zaman Suat bir iki kere Necip'in gözlerinin kendine özlem ve istekle baktığını fark etti. Bir an oldu ki kendi de baktı. Bu iki varlık karşı karşıya gelince oradakilerin hepsinden çok birbirine yakın olan ruhlarının çırpınmalarını hisseder gibi oldular. Suat bu haftadan beri onu o kadar seviyordu ki kendisine uzak yerlerden saldıran bir gürültü seli gibi kalkıp ona geldiği için teşekkür etmek, "Seninim, beni götür" demek coşkusunu buldu. Ona derin bir şükran ve bağlılık duyuyordu. Fakat Hacer'in bir sözü onu dondurdu. O şimdi Necip'e çıkışıyor, "Maşallah efendim, artık bilmem nasıl gelinebildi" diye başıyla "seni seni" yapıyordu. Sonra ince dudakları sivrildi. "Artık tabii bundan sonra sık sık şeref veririz." Ve gözleriyle Süreyya'yı gösterir gibi bakarak, "Bunlar buradalar mı, değiller mi? Sık sık gelirsiniz artık, değil mi?" diyor. Böyle başlayan bakış sözün sonuna doğru Suat'a yönelerek şeytani bir gülümsemeyle parlıyordu. Öteden beri konuşmalar devam ediyordu. Necip hem ara sıra söze karışıyor, dinliyor, hem ara sıra kaçamak bakışlarla Suat'a bakarak ondan bir gülümseme, bir okşayıcı bakış, bir muhabbet eseri bekliyordu. Pek şen görünüyordu. Onlardan özürler diliyor, Fatin'le eğleniyordu. Balık konusunu kurcaladıkça öbürü parmaklarını birleştirip ağzına götürerek, "Ama ne balık, vallahi billahi görseniz şaşarsınız" diyordu. O zaman Necip, pek az çıkıyormuş deyince Fatin, dedim ya 15'ten aşağı vermedi, hem de tanesi diye tekrar anlatıyordu. Fakat Necip gittikçe neşesinin yapma ve yalan olduğunu görüyor, bir siyah kedere boğulmaya başlıyordu. O kadar ümit ve hevesle geldiği halde Suad'ı durgun, donuk gördükçe şaşırıyor, hayıflanarak ''Ne oldu acaba?'' diyordu. Halbuki Suat, Necip'in ikide birde kendine dikilen bakışlarından sıkıldığını, herkes biliyor da bir anlam vereceklermiş. Şimdi Hacer bakıp görerek anlayacakmış gibi korktuğu için, ''Bakmasa bari, bakmasa!'' diye ona endişesini anlatmak istediği için öyle duruyordu. Necip, ''Bir haftadır onu görmedim. Kendisinden ayrı nasıl yaşadığımı anlamıyor. Demek o beni çabuk unuttu. Benden bir güzelliği, bir gülümsemeyi esirgiyor. Acaba dargın mı?'' diye üzülüyordu. Bir haftadır ne olduğunu bilmediği için sonsuz bir ümitsizlik ve işkence ruhunu kaplıyor ve yayılıyordu. Yalnız kadınların yapabileceği anlamsız bir hareketle, sıradan bir gülümsemeyle mutlu edişleri ümit ettiği halde, kendisinden kaçan bu bakış onu bitiriyordu. Öyle oldu ki yemek boyunca gevezelik etti. Her an yinelenen ümidini izleyip neşesini yerle bir eden sıkıntılarını göstermemek için zorla zevzeklik ediyordu. Onlara Beyoğlu'nu anlattı. Söyleyecek, tuhaf şeyler buldu. Güldürdü ve geleli 2 saat olduğu halde ondan gelecek bir bakışa kavuşamayınca, onun hala renksiz ve anlamsız durduğunu görünce ruhunda bir gücenmenin, pek çabuk öfke ve kızgınlığa dönüşen bir gücenmenin köklendiğini duyarak suskun ve karanlık kaldı. Daha kahve eldeyken beyefendi işaret edince Fatin tavlayı çatırdatarak ortaya çıkardı. Onlar orada bir takım oluşturdular ve yemekten çıkınca karanlık bir köşeye kaçmış olan Suat, tavla için mumlar gelince şimdi yine ışık içinde kaldı. Ve gölgede doya doya Necip'e bakarak onu üzdüğü, üzgün gördüğü için kendini böyle durmaya zorlayan şeylere kızarak hüzünlenirken, tekrar herkesin bakışına maruz kalınca canı sıkıldı. Necip ise geldiğine pişman, yaşadığına pişman, karar veremeyerek kalıyordu. O hanımefendinin yanındaydı. Ara sıra alçak sesle konuşuyorlardı. Sonra hep susuluyor, yalnız tavlacıların sesleri devam ediyordu. Halbuki Hacer'in canı sıkılıyordu. Tavla tarafına hiddetle bakarak kızıyordu. Sonra birden susan Necip'e gülerek, ''Siz de susuyorsunuz, bu gece ne kadar neşesizsiniz?'' dedi. Necip, ''Neden?'' diye sordu. ''Bilmem, baksanıza.'' Ve Hacer fıkırdayarak Suat'a döndü. ''Değil mi Suat?'' Suat kapalı bir işaret yaptı. O zaman ona da saldırdı. ''Zaten sen de bir köşeye büzülmüşsün ya, bilmem neniz var.'' Necip sıkılarak Suat'ın gayet renksiz bir gözle baktığına dikkat ederek, bozuk bir gülümsemeyle, ''Hazım zamanı.'' diyecek kadar kuvvet buldu. Sonra hanımefendiye kardeşinden bahsetmekle bir kurtuluş çaresi aradı. Onlar yavaş sesle böyle konuşurken Hacer sözlerine kulak veriyordu. Birden tavlanın etrafında bir fırtına patladı. ''Yok ama olmaz ama!'' diye Fatin terli burnu, yorgun gözleriyle yemin ediyor, efendi elinde zarları sallayarak kahkahalarla gülüyordu. ''Zarlar, pullar, Mars!'' kelimelerinin tekrarı arasında fırtına dindi. Tekrar zar ve pul sesleri uzadı. Şimdi Hacer'in canı yine sıkıldı. Bu sefer Suat'a döndü. ''Hadi biz de bezik oynayalım. Olmaz mı?'' dedi. Necip'in yüreği atarak onunla bezik oynamak mutluluğuna tam bir arzu ve heves gösterdi. Fakat Suat rahatsızlığından şikayet etti, başından rahatsızdı. ''Ha, onun için mi susuyorsunuz? Ben de sandım ki, eğer siz yılda da böyleydiyseniz.'' Süreyya başını kaldırıp bu tarafa baktı. Suat'ın kalbi onun bakmasıyla içinden bir şey çıkacakmış gibi hopladı. Büyük bir yorgunluk duydu. Onlar konuşmaya başladılar. Süreyya yanlarına gelmiş yalıyı anlatıyor. O abarttıkça Hacer ikide bir de Necip'le Suat'a bakarak gözlerinde bir parıltıyla dinliyordu. Necip, ''Evet, şimdi tekrar tünemek sırası geldi. Yaz bir daha gelse.'' dedi. Bu son cümleye bütün yoksunluğunun acılığını koymak, onu Suat'a anlatmak istiyordu. Hacer alaylı bir şekilde. ''On için o? Kış kötü mü? Bir zamanlar o kadar severdiniz. Aksine kış gelince sevinirdiniz.'' diye soruyordu. Sonra birden aklına bir şey gelmiş gibi. "Ha kuzum, o sizin eldivenin hanımı ne oldu?" dedi. Suat ölüyorum zannetti. Necip heyecanını kahkahayla geçirmek isteyerek, "Yani madamı demek istiyorsunuz," diye kapatmak istedi. Fakat Süreyya merak ettiği için kapayamadı. O soruyor, Hacer cevap vermeyerek Necip'e hitap ediyordu. "Hanım mı, madam mı, onu soruyorum," diyordu. Necip sadece artık ciddi ciddi, "Öldü," dedi. Eldiven ne oldu? Hala saklıyor musunuz?" "Onu da gömdüm," diye cevap verdi. Sonra hanımefendinin gülerek yavaşça söylediği söze cevap verecekmiş gibi döndü. Hala Süreyya'nın sorduğunu ve Hacer'in anlattığını işiterek, Suad'ın ne kadar acı çekeceğini, ne kadar canı sıkılacağını da düşünerek hem sıkılıyor hem korkuyordu. Fakat hanımefendinin kendisinin hafifçe geçireceği bir sözünü Hacer kapıp, "Evlenmek mi, Necip Bey mi?" dediğini ve ilan ettiğini işitince büsbütün bozuldu. "Eğleniyor musunuz? Ben daha çocuğum," diye şakaya vurmak istedi. Süreyya ciddi ciddi düşünmeye, evlenmekte bir sebep bulamayacağını anlatmaya başladı. Necip bunda gizli bir maksat sezdiği için bir cevap vermedi. Fakat ah, niçin Suad'ın gözleri ondan insafsız, zalim, yabancı bir ısrarla kaçıyordu? Neden öyle susuyor? Söz söylese bile iki anlamsız kelimeyle bitiriyor. Gülerse bile herkese gülüyordu. Ne olmuştu? Onun sözlerini dikkatle, can kulağıyla dinledi. Onun yüzüne bütün ruhunun arzusuyla baktığı halde onlarda hiçbir özel anlam bulamıyordu. Bütün gece Necip, ruhu bu endişelerle karanlık, şen görünüp sezdirmemek için konuşmaya mecbur ve acılı geçti. Fakat sabahleyin bunun acısını çıkardı. Aşağı indiği zaman Suat'la Süreyya'yı yalnız buldu. Ve Süreyya yeni gelen gazeteye dalmış olduğu için birkaç dakika Suat'la yalnız karşı karşıya kaldılar. Suat istemeyerek, elinde olmayarak onu o kadar acı çektirdiği için bütün gece yanmış, erkenden inerse yalnız kalırız diye umarak aşağı inmişti. Onun da geldiğini görünce bir saniyede onu mutlu edip her şeyi anlatmaya istekli, "Maşallah, bu ne erkencelik," diyerek ona gülümsedi. Bu gülümsemede bütün ruhu perişan, titriyordu. Bu, mutlu etmek isteyen ve mutlu olan kadının ruhunun verdiği bir gülümsemeydi. Necip, bütün ruh karanlıklarından sıyrılıp bir bahar içinde kalmış gibi, mutluluğuyla ezilmiş, sade gözleriyle teşekkür etti. Suat ona, "Buradaki hayatımızı görüyorsunuz ya," gibi baktı. Sonra "her şey bitti," demek ister gibi bir hareket yaptı. Ve Necip'in ne oldu diye gözleriyle sorgu dolu bakışlarına, "Aman rica edin dikkat," diye fısıldadı. Fakat o kadar. Birbiri peşi sıra Fatin, Hacer geldiler. Fatin gazeteye, Hacer Necip'e yanaştı. Suat bir kenara çekilip Hacer'in ne bitmez tükenmez sözlerle onu rahatsız ettiğine bakıyor, ara sıra onun "Ama Necip Bey," diye gülüşlerini soğuk ve nahoş buluyordu. Beri tarafta beyler gazetenin yanında birbirleriyle konuşurlarken Necip ne söylüyordu ki Hacer böyle gülüyordu. Bu bir müddet küçük kahkahaların uzamasından ortaya çıkan bir fıkırtıyken sonra üç hamleli bir kahkaha alıyor, güzel güldüğünü bilen bir genç kadın israfıyla gülmelerin arkası gelmiyordu. Piyanonun yanına oturdular. Şimdi Hacer uzun uzun bir şey anlatarak Necip'in gülümsemesiyle tek tük verdiği cevaplarını dinliyordu. Eliyle şöyle dayandığı piyanoda şimdi ihmalle birkaç name yapmaya başladı. Ama Suat bir erkek olsun da kim olursa olsun gibi bir şey olan bu halden o kadar iğreniyordu ki Necip'e kızıyordu. Bu kadarının fazla olduğunu, Hacer'in deliliklerine bu kadar oyuncak olmanın uygunsuz kaçtığını anlaması gerekir gibi geliyordu. Onun için Fatin gazeteyi bırakıp, "Yolculuk göründü, saat kaç?" diye Süreyya'ya saat sordu ve gitmek zamanı geldiğine karar verdiği zaman rahat etti. Süreyya, Necip'e, "Çıkıyor musun Necip? Beraber çıkalım mı?" diyordu. Hanımefendi gelmiş, Fatin'e bir şey ısmarlıyordu. Sonra Hacer'in müdahalesi gerekti. Hanımefendi, Fatin'in Hacer'e aldığı lavantadan bir şişe istiyordu. Öteki, bir taraftan gazetenin son sütunlarına bakıyor, bir taraftan, "Hay hay efendim, baş üstüne," diyordu. Ve hanımefendi parayı sorunca Fatin de pek telaşlı bir ret ve kabul yokluğu tavrı göründüyse de sonunda mecbur olup 25 efendim. Fakat ne gerek var? Rica ederim. İzin vermeliydiniz, diyerek parayı aldı. Artık çıkıyorlardı. Hacer, Necip'e ne zaman geleceğini soruyor, o da bakalım, diye tereddütle Suat'a bakıyordu. O zaman Suat öfkesinden, istemeyerek, fakat elinde olmadan kalbinden gelen bir arzuya uyarak başını çevirdi. Ve onun tam bir ümitsizlikle çıktığını görünce, şimdi de içinden bir zehir aktığını hissetti. Evet, onun buraya gelmesini hem istiyor hem istemiyordu. Burada her an şimdi bir şey olacak mı diye korkmak onu bitiriyordu. Dün gece bir müddet kalbinin durduğunu hissetmiş, kulaklarına uğultular hücum etmişti. Bundan başka Hacer'e de kızıyordu. Necip burada sadece Hacer'in oyuncağı oluyordu. Hacer, Cumba'dan onları bakışlarıyla köşeye kadar izledikten sonra birden dönerek ''Gördün mü babamın sevgili damadını?'' dedi. Sonra içinden taşıyormuş gibi bir şikayet coşkusuyla söylenmeye başladı. ''Ah, sen bilmezsin.'' diyordu. ''Sen bilmezsin ki. Her gün yaşaya yaşaya her halini o kadar öğrendim ki artık iğreniyorum. Dün geceki balık meselesini biliyorsun ya. Sonra sabahki lavanta. Güya para almak istemiyor. Halbuki ölür. Eğer kendisi mecbur olsa da o bir şişe lavanta 25 değil 5 kuruş verse bir ay hasta yatar.'' Bu arada acı acı güldü. Sonra o gazete. Gazeteyi gördün ya. Eğer okumadan buradan çıksa akşam döndüğü zaman illa okumalı. Yoksa sokakta 10 para verip de bir gazete bile almaz. Suat istemeyerek gülüyordu. Amma yaptınız diye itiraz etti. Öbürü tam bir ciddiyetle yemin ediyordu. Hep para için, para diyordu. Söylerken ikide bir de sokağa bakmaktan geri kalmıyor, Cumbanın içinde dizüstü oturmuş, kah dayanarak, kah dinlenerek ciddiyetle anlatıyordu. Biraz sonra ona bakarak, ''Para için neler yaptığını bilsen,'' dedi. Sonra gülerek, ''Bilmem, sana söyleyeyim mi? Gece gündüz parasızlık şikayetiyle biraz para biriktiriyor. Vallahi biriktiriyor. Benden saklıyor. Ama eminim bir şeye harcadığı yok ki. O kadar parayı ne yapacak? Zavallı Perizat. Giysilerini süpüre süpüre lekeleri çıkaracağım diye uğraşa uğraşa ne hallere giriyor bilsen. Aman hanımcığım, ille yaka. Siliyorum siliyorum, bembeyaz oluyor diyordu. Hala damatlık gömleklerini giyer. Ne yapayım, ne zararı var? Parasızlık bu diyor. Daha, daha. Söylenmekle biter, tükenir şey değil. Ara sıra çocuğumuz olsa diyorum da gözleri fal taşı gibi açılıyor. Sen çıldırdınsa kendini okut hanımefendi. Benim daha o kadar param yok diye beni kovalıyor. Çocuk, çocuk. Halbuki bilsen ne kadar istiyorum kardeşim. Suat üzüntülü, merak ederek bakıyordu. Öbürü ise şikayete devamlı. Benim elimde bir şey bırakmıyor ki ne yapayım, diye yarı utanarak kendi zayıflığını anlatmak istiyordu. Suat çocuk için sızlayan ve şüphe edilemeyecek kadar içten görünen bu kadının yanında bir duygu ortaklığıyla ona acımaya başladı. Onun bir takım hallerine hak vermek istiyordu. Onu bir takım zorunluluklar arasında zayıf ve aciz kalmış görüyordu. Birden bu karı koca arasındaki maddi ve manevi boşluğa bakarak ürktü. Hacer devam ediyordu. Bir taraftan babama o kadar tutundu ki artık hiçbir şeye önem vermiyor. Bir gün öyle olacak ki beni boşayacak ve buradan kovacak, kendisi burada evin çocuğu gibi yeniden evlenebilecek. Tekrar acı acı gülmeye başladı. Birden pencereye eğilip baktı. Telaşla, ''Aman kardeşim, koş koş, güzel Tahir'e bak,'' dedi. Suat bu telaşlı davete uyarak baktı. Bu, zembille karşılarındaki konağın kapısını çalan genç bir uşaktı. O zaman Hacer, nasıl bütün hanımların bunu beğenip uşak güzeli dediklerini anlatarak katılıyor, ''İlle Miralay'ın hanım, gözlerine bayılıyormuş,'' diye bitiremiyordu. Suat şaşkın, ''Hangi hanım, niçin?'' diye soruyordu. O zaman Hacer saydı. Bunlar hanımlardı. Hatta bazılarının genç ve yakışıklı beyleri de vardı. Şaştıkça Hacer zaferle anlatarak gülüyor, o kadar merak ve önemli bakarak öyle bir açıklıkla tarif ediyordu ki, kendisinin de onlarla aynı fikirde olduğu görülüyordu. Bununla beraber daha çekingen göründü. Ama çirkin bir adam da değil, Allah için söylemeli, hele gözleri. Eğer ona da bey elbiseleri giydirsen olur biter. O gülerken Suat şaşkın susuyordu. Onun için bir erkeğin güzelliği, incelik ve seçkinliğiyle ölçülürken, bunların böyle düşünerek nasıl kadın olduklarını düşünüyordu. Halbuki Hacer, "Canım, senin buradan geçerken bayıldığın zabitler, beyler," dedikçe, "Hayır, benim buradan geçerken bayıldığım zabitlerden, beylerden haberim yok," demek istiyordu. Ah, nasıl anlıyor, nasıl görüyordu? Hacer'in iyi bir kocası olsa da yine bunlardan hoşlanacağını, çünkü ruhunun adi, kirli olduğunu nasıl görüyordu? Ve o hanımları gözünün önüne getirip böyle ufak itirafları, aralarında yaptıkları toplantıları düşünerek iğreniyordu. Bunun kendisi için garip ve uzun bir etkisi oldu. Hacer de nasıl kendisine hiç benzemeyen esaslı haller olduğunu zaten bilirdi. Fakat uyuşmazlığın bu derecesine şaşıyordu. Bu kadarını hiç tahmin etmemişti. Bununla beraber hanımefendi onun için başka bir ders oluyordu. Onun hakkında en küçük bir azarlama kelimesi bile söylenmemiş, hiçbir rivayet işitilmemiş olduğunu düşünerek. Hayır, bu fenalıklar kocaların fenalığından değil, kadınların kendilerinden geliyor diye karar veriyordu. İyi kadın, kocası kötü bile olsa, karşı koyması mümkün olmayan bir kader darbesi altında ezilir kalırdı. Sevmeye gelince, o öyle sokaktan geçerken karşıdan görmekle erkek sevmeyi anlamıyordu. Bu ona seveyim diye sevmek gibi geliyordu. Sevmek için bilmeyerek sevmek, sonra fark etmek lazım diye düşünüyordu. Öbür türlüsü, işte Hacer gibilerin sevdaları. Ömrünü geçirdiği cumbada birini bulup sevip sevilmek için geçen ömründe kendisine uygun bulduğu herkesle aşk oyunu yapmak, işte onların sevmeleri. Sevmek bir hastalık gibi geldikten, sizi kavrayıp zorladıktan ve acı çektirdikten sonra anlaşılan, o zaman görülüp incelenebilen bir hal olmalıydı. Kim bilir Hacer bu pencerede kimleri sevmişti? Yani mümkün olsa sevecekti ve mümkün olmadığı için gerçek hayatlarını olduğu gibi devam ediyorlardı. Sadece bir hevesle dönüş ve yönelişi merak edilen bir hayalden ibaret kalıyordu. O halde Hacer için ilk fırsat bir düşüş olacaktı. Sanki onun ruhu yoktu. Onun düşünceleri, kendini alıkoyan şeyler yoktu. Sadece karşıdan görüp beğendiği bir erkeği, adet yerini bulsun diye seven, bu kadar önem veren bir kadını anlamak ve onunla hemfikir olmak, onun hayatındaki bütün değerleri yok edebilirdi. O zaman Hacer'in niçin Necip'e o kadar ölüme gidercesine arzu duymaya gönüllü olduğunu anlıyordu. Ama o hangisini seviyordu? Onu anlamak imkansızdı. Onun her geçene dair bilgisi, merakı, açıklamaları vardı. Ve bir gün istemeyerek bunu öğrenmiş oldu. Böyle itiraflarla geçen 2 günden sonra bir akşam yine sokak üstündeki orta odaya gelmiş, alışılmışın tersine pencereyi boş bulmuştu. Oraya oturdu. Birkaç dakika sonra köşeden çıkar çıkmaz yarı tereddütle gözünü pencereye dikip oradan ayırmayan orta boylu şişmanca bir süvari subayını gördü. Arkasından koşarak Hacer'in geldiği görüldü. Hacer, Suat'a hiç önem vermeyerek cumbanın öbür penceresine abandı. Onu ancak arkasından görebildi. Demek buydu. Zavallı adam, şimdi kendine bakan gözün akşama kadar kimlere nasıl aynı merak ve hoşlanmayla baktığından şüphe etmeyerek başarılı, zafer kazanmış, memnun gidiyordu. İstemeyerek öğrendiği bu hale sıkılırken, Hacer birden dönerek elindeki lavanta şişesini gösterdi. Katılarak gülüyor, Suad'ın merakını görerek, "Boşuna, anlayamazsın," diyordu. Sonra anlattı. "Hani önceki gün," dedi. "Annemden lavanta için 25 kuruş almadı mıydı? Halbuki işte şişenin altındaki fiyat kağıdını gösteriyordu. Suat orada 18 kuruş yazılı olduğunu gördü. Hacer dudaklarında aşağılama, acı bir gülümseme, "Hödük herif, hem yapıyor hem yapmasını bilmiyor. İşte," dedi. Suat üzüntülü, cidden rahatsızdı. Söyleyecek bir şey bulamayarak kaçmak isteyerek ateş üzerinde gibi duruyor. Hacer'in kocası hakkında söylediği ağır sözlerden sıkılarak ne yapacağını bilmiyordu. Onun karşısında kendini bırakan bir şey de Necip meselesiydi. O kendi itiraflarıyla saatler geçirirken kendinden de söz almak merakıyla ara sıra gözleri ateşlenirdi. Bu kadında bu yolla bir şeyler konuşmaya, bir tehlikeli arzu. Konuşurken bütün ruhuyla meşgul olarak gözlerinde bir parlayış vardı ki Suat hayret ediyordu. Konuşurken birçok şeyler Necip'ten konuşmaya sebep olabilirdi. O zaman Necip'in bekarlık hayatından bahsedip merak ederek, onun başka işi yok ki, hep kadın peşinde diye derin bir işin iç yüzünü araştırma merakıyla parlayan gözlerine bakardı. Fakat Necip hep frenk kadınlarıyla meşgul olduğu için onu sevmiyordu. Bu kadınları nasıl da seviyorlar bilmem ki diye dudaklarını büküyordu. Aslında takdir etmekle beraber kıyaslamada yine onları zararlı çıkarmaktan başka bir şey yapamıyordu. O böyle konuşurken Suat ağzında gözlerinden bir kelime, bir bakış, sessizlikten bir anlam çıkaracak, bir şey sorulacak, sonra abartılarak yeni bir yalan daha çıkarılacak diye titrer. Vallahi bir şey bilmem, bir şey yok, yeminiyle zihnen o kadar meşgul oluyordu ki hemen ağzından kaçacak zannederdi. Zaten var mıydı? Bir şey olmadığına hem de samimi olarak yemin edemez miydi? Onların yanında kendini o kadar temiz görüyordu ki masum olduğuna yemin etmekten korkmuyordu. Fakat hanımefendinin yanına gidince bu hissi büsbütün aksi olarak ortaya çıkıyor. O zaman kendini onlarla kıyasladığına utanıp uçurumda bulunduğunu inkar edemiyor. Bir an hali kalmadığı o yakıcı düşüncelerle kendini harap eden bir zıtlık kalabalığı içinde ölüyordu. Hacer pencereden birden "Oo!" dedi. "Suat ne var?" der gibi baktı. Öteki başını çevirmeyip cama yapıştırarak cevap verdi. "Necip'le Süreyya." Ve birden kalp çarpıntısıyla sararan Suat'a anlamlı bir bakışla bir saniye bakıp sonra cama yapışarak. "Artık elbette gelir. Siz burada mısınız, değil misiniz? Bütün yaz iki kere gelmedi." Sonra bu kelimelerde hiçbir gizli anlam yokmuş gibi gayet doğal olarak başını çevirip gözleriyle çağırdı. "Aman gel bak Suat, ne güzel bir adam. Yanlarındaki zabit. Koş bak." O zaman Suat bunun süvar subay olduğunu gördü. Bu adam Süreyya ile konuşuyor, Necip az açık da onları dinlemeyerek eşlik ediyordu. Sonra subay ayrılmak için selam verdi ve pencerenin altından geçerken yine bir kere yukarı baktı. Hacer'in omuzlarında bir gülme fıkırdadı. "Ah!" dedi. "Sanki o da ne? Niçin bakıyor öyle?" Ve sonra beyler oraya geldikleri zaman Suat, daha gideli 3 gün olmadığı halde Necip'in gelmesiyle endişeli, "Ben gelme dedim, yine niçin geldi?" diye kızgın, bununla beraber yine perişan, yine bitkin kalmışken, Hacer'in Süreyya'ya ve subayın kim olduğunu tam bir rahatlık ve memnuniyetle sorduğunu görerek şaşırdı. Hacer o kadar doğal ve serbest davranıyor. Bu kötülüğü öyle tereddütsüz, adeta haz ve tutkuyla yürütüyordu ki, Suat kendisinin nasıl saf dili olduğuna şaşırıyordu. O ne kadar korkmuştu, hala ne kadar korkuyor, endişe ediyordu. Halbuki herkes, işte bütün bir mahallenin en itibarlı hanımları, iri yarı güzel bir köylü için ölüyorlardı. Korkmaktan başka onu şimdi bir de kızgınlık rahatsız ediyordu. Niçin geliyor, niçin diye kendini yiyordu. Anlamamış mıydı? Giderken başını çevirmişken bunun hayır gelme demek olduğunu anlamamış mıydı? Hiddetle haksızlık etmek, öyleyse Hacer gel dediği için geliyor demek istiyordu. Demek kendisi için gelmiyordu ve madem ki kendisi için gelmiyordu, Suat gözlerini buğulatan bir hiddet bulutu içinde bir rahatsızlık bahane ederek kaçmak, görünmemek, yemeğe bile inmemek arzusuna düşüyordu. Necip herkese söz söylerken Hacer'le konuştuğunu, garip bir gülümsemeyle ona cevap verirken hızlıca söylediği sözlerin etkisini merak ediyormuş gibi kendini de süzdüğünü görerek dinlemiyormuş gibi davrandı. Ama hiç olmazsa anlasa da sakınsaydı. Ve onu tam tersine fazla bir neşeyle, söylenerek Hacer'i güldürür gördükçe, önceki düşüncesi kuvvet bulur gibi oluyor. "Hayır, iftira etmemişim. Galiba onun için geliyor." demek istiyordu. İçinde buna inanmak ister gibi var olan hisse karşı yalnız Necip'i aşağılama karşısını yenerek kendisini tutuyordu. Çünkü ona yüz yüze bir söz söylemek mümkün olsaydı, ilk kelimesinin bir hakaret kelimesi olacağını zannediyordu. Ve onun mümkün oldukça acı, şikayetçi bir bakışla baktığını gördükçe, anlamsız görünmekte bir intikam zevki bulmakla beraber hepsinden usanıp, yorulup, bir ağlamak arzusunun hücumuna da duyuyordu. Bu acıya mahkum olmak için ne suç olduğunu düşünüp artık dayanamayacağını, kendinin her taraftan gelen bu hücumlara karşı aciz, kimsesiz ve mutsuz kaldığını görerek boynunu büküyordu. O zaman Necibe, "Hayır, sana gelme diyorum. Ne kadar mutsuz ve sefil olduğumu görmüyor musun?" diye şikayet etmek ihtiyacıyla eziliyordu. "Hiç olmazsa bu kadar sık gelme. Çünkü artık her şey bitti," demek istiyordu. Gerçekten her şey bitmiş miydi? Hiç olmazsa büsbütün bitirmemek için tedbir lazımdı. Halbuki Necip o kadar ilgisiz davranıyordu ki bu mümkün değildi. Ve bu gece Süreyya ve Hacer'le beraber onların dört kişi kaldıkları bu odada, Necip'in böylesine Hacer'in oyuncağı olduğunu görerek acıma ve kızgınlık arasında, yatma vakti geldiği zaman bir işkenceden kurtuluyormuş zannedecek kadar acı hissetti. Halbuki bugün, yarın yine gelecekti. Bu saatte bir ateş ve telaş olacak kadar merak ve önem kazanıyordu. Onun anlamayan, böyle soğukluk görmek için ne yaptığını soran acı bakışları önünde merhamet duyuyordu. Özellikle Hacer'den ayrılıp birden kendine yönelen bu bakış, o gizli ilişki bu merhameti o kadar ateşlendiriyordu ki. "Ah, seni mutlu görmekten başka bir hayalim yok. Yemin ederim ki başka bir şey istemiyorum. Fakat mümkün olsa da şu işkenceden kurtulsak," diyordu. Evet, neden itiraf etmemeli? Bu her yönden katlanılmaz hayatında sefaletine biricik çarenin, hepsini, her şeyi bırakıp gitmek olduğunu, büsbütün onun olmayınca rahat etmenin mümkün olmadığını, uzak ve imkansız bir rüyayı düşünenler gibi gizli gizli görüyordu. Fakat bunun imkansız olduğunu da hemen, belki onu düşünürken beraber hissetmekten doğan ümitsizlik ve tembellikle artık ölümden başka bir şeye sığınma kalmadığını anlıyordu. Bu her şeyi bırakıp gitmek, önce delilik diye kabul ettiği bu kuruntu, tekrar düşüne düşüne alışıp artık bütün saatlerini işgal ediyor, bazen pek kolay bir hareketmiş gibi öncesini ve zorluğunu unutup, sadece mutlu ve rahat hayatlarını düşünmeye sevk ederek mutlu ederken bir an oluyordu ki, fikren açtığı mesafelerden ürküyor, ona değil hayata geçirilmesi, düşünülmesi bile korkunç acı, bir ihanet gibi geliyordu. O zaman içinde bir yara açılıyor, bir yakıcılık hissediyordu. Herkesin dünyanın nefret etmesini, ailesinin babasının adını ve namusunu lekelemeye göze alacak kadar kuvvet bulduğu oluyor, bu iki yüzlü ve kötü insanların yalnız sözde kalan böyle değerlerini küçümsüyordu. Böyle olmakla beraber bu işte ona imkansız görünen bir taraf, bir uğursuzluk vardı. Onu asıl düşündüren Necip'in içtenlik ve ciddiyeti ve bundan emin olmak ihtimali de yoktu. İnsan eminim zannettiği şeylerde o kadar çok yanılır ki, diyordu. Hem Necip bu büyük fedakarlığı yapacak kadar kendini seviyor muydu? Eğer şimdi o kadar seviyorsa bile bu kuvvet ve gençlik sonra da devam edebilecek miydi? Çünkü bir gün onu üzüntülü ve pişman görmekten, ölmek daha iyi geliyordu. Bundan sonra acaba bu yapılsa bile rahat ve geniş bir ömür sürebilecekler mi? Herkesin haklarında düşünecekleri, özellikle o kadar hakaretten dolayı hayatları zehirlenmeyecek miydi? İkisi de birbirine bakıp geçmişi düşünmekten kendilerini alamayacak kadar içten, alıngan olunca bu hayat mümkün müydü? Daha bir ay önce bu kadar onarılması imkansız bir şey yapılmadığı halde de, henüz başlangıcın öncesinde birbirleri için, böyle şeyler için acı duymamışlar mıydı? Daha bu dereceye gelmeden, daha ilk değerlendirmelerinde ümitsiz oluyor, özellikle Necip'i Hacer'in karşısında öyle gördükçe, onun ciddiyetinden şüphe ederek ümitsizliği çoğalıyor. O zaman başı bu ağırlıklar altında zayıf, karma karışık, ızdıraplı, hep çaresizlikler arasında dirençsiz kalarak, ne tarafa dönse bir uçurum görerek, "Ah, kötü, bu işte bir uğursuzluk var, hiçbir şey yapmak mümkün değil," diyordu. Yalnız her şeyden vazgeçip yine eski hayatına gömülmek isteyerek kalıveriyordu. Her şeyi unutup, unutmaya çalışıp, o bir rüyaydı, geçti diye bundan sonra hayatına herkes gibi katlanmak. O geçen birkaç aylık mutluluğun böyle birden ve sonsuza kadar sönüvermiş görmek ayrılığına hazırlanmak gerektiğini görüyordu. Kendi kendine bu yakıcı zorunluluğu düşünürken isyan eden kalbine karşı uzak bir ses vardı ki, en akıllıca olanın bu olduğunu hatırlattığı oluyordu. Bu pek gizli, yok olması pek hızlı olan bir şeydi. Belki imkansızlıkla ümitsizlikten geliyor, kuvvet bulmak için kabul olunuyordu. Fakat hissediyordu ki, Necip o hüzünlü gözleriyle gelse, o ateşli sesiyle, "Hayır Suat, sen burada böyle ölmeyeceksin. Ben sensiz yaşayamıyorum. Seni götüreceğim. Gelirsin değil mi? Benimle gelirsin değil mi?" deseydi, hepsini, evet ve her şeyi unutabilecekti. O kadar çılgın, o kadar zayıf olduğu dakikalardı. Onun sesine, onun bu teklifine o kadar tutkun ve hasretti. Öyle zamanlarda geleceği düşünse bile, bir kere büsbütün onun olduktan sonra ilk felaketinde ölmek imkanı. Kendisini inandırıyor ve yatıştırıyordu. Sonra hep rüya, hep çılgınlık, uyanmalı diyor. Necip hiçbir zaman bu kadar fedakarlık yapacak derecede kendini sevmiyor gibi geliyordu. Yine böyle bir anda, böyle ümitsizliğin altında ezildiği bir sabah, Süreyya yeni gitmiş, o elini okumak için gazeteyi almış, fakat gözleri kafesin arasında dalıp kalmıştı. Arkasından kapının açıldığını işitti. "Hacer'dir," diye düşünüyordu. Fakat Necip'in sesini duyunca sıçradı. O, "Maşallah," diye giriverdi. Gayet büyük korkuların verdiği şiddetli kalp çarpıntılarıyla düşünmeden bir aşk heyecanı karışmıştı. Necip'i yine o mutlu zamanları, yalnız birbirleri için yaşadıkları zamanları hatırlatan o derin sevgi bakışıyla bulunca, bütün şüphelerin, kırgınlıkların bittiğini gördü. Fakat Necip, dış görünüşteki neşesinin gizleyemediği bir bakışla bıkkın ve kederliydi. Karşılarında bir acının eğilişi vardı. Her şeyden usanmış, dünyada hiçbir arzusu kalmamış insanlar gibi konuşuyordu. Bu bir haftalık hayatı onu yıkmış, hurdahaş etmişti. Önce resmiyet içinde başladı. Sonra yavaşça hayatını anlatmaya başlayınca şikayetli bir tavır aldı. Kendinden bahsetmeyerek hayatının ne boş, ne karanlık geçtiğini anlatıyor, artık katlanamayacağını hissettirmek istiyordu. Suat bir söz söyleyemeyerek onun karamsarlığıyla iç sıkıntısına yenik kalıyor, suskun ve gamlı, birden durumlarının hüzün ve korkusuna boğulmuş dinliyordu. Sonra Necip kendilerine geçti. Ondan uzak, ondan yoksun hayatı onu öldürüyordu. Şimdi onun boğaz içinden inmeme arzusunu anlıyor, her şey bitecek diye korkmakta hakkı olduğunu kabul ediyordu. Acı bir şikayetle, "Fakat asıl sen bitiriyorsun," dememek için dişini sıktı. O, önce buraya gelirlerse daha sık görüşürüz sanmıştı. Burada bulundukça görüşmek için bin türlü bahane çıkabilir diye düşünmüştü. Halbuki orada kalsalardı. O hayatı düşündükçe korkmuştu. Gitmekten çekinerek ve gitmek arzusuyla yanarak, bir karar veremeyerek geçecek o cehennem hayatından o kadar korkmuştu ki, İstanbul'a inince memnun olmuştu. Artık buraya sık sık gelecekti. Fakat şimdi, eliyle ümitsiz bir hareket yaparak, "Halbuki asıl şimdi bitti," diyordu. Güya asıl sebep etraftakilermiş gibi davranıyordu. Fakat ona ağlayarak, "Halbuki sadece sensin Suat, sadece sen. Eğer sen istersen dünyada benim için başka hiçbir şeyin önemi yoktur. Ben senden başka bir şeyden korkmam. Fakat sen istemiyorsun, sen kaçıyorsun. Yalnız sen değil, benden şimdi gözlerin bile kaçıyor," demek istiyordu. Ve ikisinin dudaklarında titreyip söyleyemedikleri bu sözlerden birbirlerini anlayamamaktan dolayı, gittikçe birbirlerine daha hain bir bilmece gibi görünüyorlardı. Onun bu kadar hıyanetine karşı Necip, kalbinde öyle acı bir intikam duygusu buldu ki, "Her şey bitti," derken, "Fakat siz bundan memnun olmamalısınız," dedi. "Zaten belki onu Suat istememiş miydi?" Suat, kinayeli bir yakıcı bakışla bakıyordu. Necip o acıyla, "Evet, rahat, artık rahat. Bundan sonra iyice rahat. Benim yüzümden o kadar işkence ve hakaret gördünüz ki," diyordu. Suat gözlerine hücum eden yaşlarını göstermemek için başını çevirip sakin bir sesle pencereden baktı. "Ah, bilsen," demek isteyen, içten gelen hücuma karşı koymaya çalıştı. Necip hala aynı şekilde konuşuyor, yazın kendilerini sıktığından, pişmanlığından söz ediyor, böylece sevgi gösteren bir savunma görmek ümidiyle, mümkün olduğu kadar acı sözleriyle devam ediyordu. Halbuki sessizliğinde, ikisinin yalnız buluşmasından sıkılır gibi bir hali vardı. Sanki onun ruhunu saklayan bir yabancılık, bir fikri başka şeyle yahut şu durumdan kurtulma arzusuyla meşgul oluşu fark ediyordu. Onu yalnız bulmak için buraya, bu vakit gelip de istediği gibi yalnız bulunca mümkün olduğu kadar uğraşıp açıklama istemek, işi iyice anlamak kararındaydı. Tekrar onun istekli ve hayat veren gözlerinin önünde, o namus kaynağı temizliğinden ümit ve şifa içmek emelindeyken, onun 2 haftalık ayrı düşmelerinin vereceği etkiyle böyle yabancı, inatçı ve bir sır gibi umursamaz ve sınırlanmış görünce söylemek istediklerini söyleyemeyerek ruhunda bir acı şikayet, bir feryat arzusunun yükseldiğini duyuyordu. Böyle ümit isterken ümitsizlik ve yoksunluk verilmesinin acısıyla o kadar zehirlendi ki, bir intikam hırsıyla kendisi de zehirleme arzusuna düştü ve sözlerini "Halbuki işte hala rahatsız ediyorum." diye bitirdi. Sonsuz bir ümitsizlikle güçsüzdü. "Bilir misiniz, gelmek için neden bu saati seçtim? Biliyordum ki yalnız bulmak ihtimali ancak bu vakit vardır. Bir şey olacak zannediyordum. Üzüntüm azalır diyordum. Fakat işte gördüğüm kabul. Ah, budala." Birden kesti. Onun öbürlerinden korktuğu hakkındaki fikri tamamen yok olmuş olduğundan, kendisinin istemediğini ve nasıl olsa o istemeyince bu halin devam edeceğini, artık önceki kadar sevilmediğini düşünerek bu çaresizlikten bir feryat ortaya çıktı. "Ah, bilmem ki ne yapmalı." Çılgınlıkla bakarak inliyordu. Suat hala başını cama çevirmiş duruyordu. Her an başını çevirip birçok şey söyleme arzusuyla boğuşuyor, gözlerinin hala kurumadığını hissederek kalbinden çıkan aşk ve eylem feryatlarını susturmaya uğraşıyordu. Bunda bir mecburiyet de teslimiyet vardı. Madem ki iyisi her şeyi unutmaktır diye biraz iradede karışıyordu. Ve işte bu kararsızlık ve sessizlik anında "beni sevmiyor, beni istemiyor artık" şüphesi Necip'e bu saniyelerde geldi. Bu acı bir tırmalanmaya başladı. Fakat o kadar acıyla ruh derinliklerine inip acılarına öyle bir teselli oldu ki, bir ümide sarılır gibi ona sarıldı. Bir kere bundan emin olsaydı, onun bütün nefret ettiği kadınlar gibi birkaç aylık hevesle vakit geçirdikten sonra, ilk tehlikede rahatını aşkına feda edemeyerek çekilen kadınlardan olduğunu anlasa, bu son ihanetle yine yaralansaydı. Hatta şimdi onun aşkı için kendisi sızlanırken, mesela o pencerede başkasını, kalbini şimdi titreteni beklemiş olsaydı, o zaman yine yaralanacaktı. Fakat bu yarada büyük bir şifa var gibi geliyordu. Bunun üzerine sevilmediğini anlamak, emin olmak için çalışmaya başladı. Bunu büyük bir zevkle, beklenilen bir neşeye katılmak zevkiyle, kimden olduğunu bilmediği bir intikam hırsıyla yapıyordu. Bu zevkte fırsat bulan bir acılık vardı. "Tekrar ne vakit geleyim?" diye sordu. Suat bu kötü yerden kurtulmak, her şeyi anlatmak arzusuyla uğraşırken sonunda karar vererek başını çevirdi. "Vallahi o kadar karışık ki," diye başladı. Fakat Necip'in gözlerinde o kadar yabancı, o kadar ruhsuz, hiç Necip'te görmediği soğuk bir bakış vardı ki coşkusu birden dondu. O zaman korkarak, tereddüt ederek onun inanmayıp eğlendiğini göre göre, bulamadığı kelimeleri araya araya evin rahatsızlığını anlatmaya çalıştı. Necip bütün bunların nasıl temelsiz bir bahane olduğunu görüyor. "Pekala, ya şimdi? Şimdi de Hacer mi var? İşte şimdi de öldüğümü görüyorsun. Şimdi de inliyorum. Ve sen hala taş gibi, hala kalpsiz. Bana bir bakışın bir ay yeter. Bunlar hep yalan. Asıl gerçeği neden söylememeli? Senin gözlerin söylüyor ki, artık her şey bitti. Yalan. Ah, hep yalansınız," diye haykırmak istiyordu. Bir an oldu ki Suat onun fikrinden şüphe eder gibi oldu. Ruhunun tekrar o şelale heybetiyle onun ayaklarına atılmak istediğini hissetti. "Ah, bilsen," demek için öldü. Fakat Necip o kadar soğuk, öyle karanlıktı ki sustu. O şimdi ayağa kalkmış, pencereye dayanmış sokağa bakıyordu. Dudaklarını titreten, gözlerini bulandıran bir gözyaşı hücumu içinde bu artık ümitsiz, tedavisiz, her şeyin bittiğini, onun buna çare bulamayacağını, tam tersine kendisinin bitirdiğini görmekten meydana gelen gözyaşları içinde boğuluyordu. Bir zaman Suat'ın kendisini ne kadar sevdiğini, kendisi için ne zahmetlere katlanmaya hazır olduğunu düşünüyordu. O zamanı bir daha ele geçirmek için hayatını ne kadar sevinerek verirdi. Çünkü bundan sonra bu hayatı ne yapacaktı? Önceden katlanamıyordu. Bundan sonra ne yapacaktı? Kapı şiddetli bir fırtınayla açılır gibi arkasına dayandı. Eşikte Hacer görüldü. Necip Bey gelmiş diyorlar. Nerede ya? Diye gözleriyle araştırıyordu. Onu görünce girdi. Maşallah efendim, hiç de haber vermezsiniz, diyor Necip'e giderek. Nereden böyle? Bu ne şeref efendim, sistemlerine geçiverdi. Sonra ikisinin de hallerine bakıp merakla, o ne o? Ne oluyorsunuz ikiniz de Allah aşkına, diyordu. İnce dudaklarında sivri bir gülümseme duruyor, gözlerinde bir ateş gülümsüyordu. Necip'in söylediği birkaç söz üzerine merak siteme dönüştü. Hani dün gece gelecektiniz, maşallah gerçekten sözünüzün erisiniz. Necip'in mırıldanarak açıkladığı özürlere karşı dargınmış da affetmeyecekmiş gibi davranıyor, işlenilen suçun büyüklüğünü anlatmak ister gibi, bilsen ne kadar bekledim diye şikayet ediyordu. Suat başını pencerenin camına dayamış ağlıyordu. Gelmek için kendisinden gizli sözler verdiği bu kadının gözünde Necip'in, komşunun uşağından bir farkı olmayışını ağlıyordu. Ve onlar olmasa haykırarak ağlayacağını zannediyor, mendiliyle ağzını tıkayarak, dalmış gibi görünerek bakmıyordu. Necip, o gün akşama kadar kalbinde zehir ve ölüm olduğu halde kalmaya mecbur olduktan sonra bir zindandan kurtuluyor gibi oradan çıkınca, oradayken sokağa kendini atıp serbest kalırsa rahat edeceğini zannederken, şimdi yalnız, bütün endişeleriyle, bütün felaketleriyle yalnız kalınca harap oldu. Asıl beynini ezen, kafasını çatlatan, bir türlü halledemediği bir taraf vardı. 100.000 kere ama nasıl olur, neden, bu mümkün değil diyor. Bir sebep belirleyemeyerek, bir şey var, ne olduğunu bilmem, fakat herhalde bir şey tuttuğunu ve kahrettiğini görüyordu. Bu ateş arasında bu şeyin başka birisi olmak ihtimali de düşüncesini bir zehirle yakıyordu. Demek her şey bitmişti. Her şey, bütün her şey. Hiçbir dönüş ihtimali, geri alma ümidi olmaksızın. Büsbütün, ne bir ümit, ne bir emel, ne bir şey. Hiç, hiçbir şey. Ne bir gülümseme, ne bir bakış, öyle mi? Fakat neden? Burada bu işin haksızlığıyla kudurmuş gibi öfkeden etrafını kanlı görüyordu. Niçin? Evet, o ne yapmıştı? Bu hakaret ve rezalete mahkum olmayı anlayamayarak, bilemeyerek, nedenini bulamayarak sersem, mutsuz, sefil yine oraya gidiyordu. Oraya onun yanına çıkıp, titreyerek varlığını isteyerek ölürken, onun gözlerinde yine o gülümsemeyi, onun sade gölgesini görmek için kalbinde ne sefil bir istek ve tehlikeli arzu vardı. Fakat Suat'ı donuk ve soğuk, yalnız görünürde bir nezaketle gördükçe tekrar deli olarak ne yapacağını bilemiyor ve Hacer'in elinde kalıyordu. Başı endişe ateşinden çatlarken gülmek, güldürmek, konuşmak gerekiyor. Kaçmak için bahaneler arayarak geldiğine pişman oluyordu. Hacer onu piyanoya götürür, şarkılar, peşrevler çalar, sonra kantolara geçerek eğlendirirdi. Ve Necip piyanoya dayanarak, şimdi ötede bir düşman gibi duran şu kadına, bir zaman kendisi için piyano çalmanın bir bahtiyarlık olduğunu acı acı düşünerek, bu mutlu olmaksızın geçen bahtiyarlığa bir yetim ayrılığıyla ağlamak isterdi. Acı bir tırmalanmaya, ah bir saatlik o hayat için bütün ömrümü verirdim, diyordu. O zaman Hacer'in deliliklerine şen görünüp hüngür hüngür ağlamamak, yahut ümitsizlikle ve asık suratlı kalmamak için ona eşlik ederken, tekrar gelmeyeceğine yeminler ederek eziliyordu. Her gelişinde ümitle geliyor, gelir gelmez kaçmaktan başka bir şey istemeyerek onu bir kurtuluş gibi görüyor ve tekrar gelmemek yeminiyle çıkınca yine özlemle yanıyordu. Bu sefer bir daha gidip ona yalvararak, ağlayarak, onsuz kalınca harap ve yok olduğunu anlatarak ona tekrar hayat vermesi için rica etmek istiyordu. Fakat onu yalnız bulmak mümkün olmuyordu. Yalnız kalmasını beklemek o kadar şiddetli bir ateş olurken, yalnız kalsa bile ondan coşkusunu, zavallı cesaretini donduran bir ciddiyet ve ağırbaşlılık görerek korkuyordu. Bir zaman o kadar emin olduğu bu kadından şimdi böyle korktukça, kaçmaya cesaret edemeyecek bir hale geliyordu. Gözünde o kadar büyümüş oluyordu. sadece bir kere yalnız kaldıkları ilk birkaç dakika, bin gayret ve kalp çarpıntısıyla. Ortada bir hayat ve ölüm meselesi varmış gibi heyecanla birçok şey söylemek niyetinde olduğu halde, sinirleri kilitlenip çeneleri kuvvetsiz kalarak, en sonunda sadece ''Artık zannediyorum ki dargınız'' diyebildi ve titreyerek sustu. Ciğerlerine kadar bitkin bırakan bir titremeyle çaresizdi. Suad'ın gözleri belirli bir anlam veremeyeceği sorgu dolu bakışlarla kendine yöneldi. Necip şu nefis yaratığın nasıl bir tek sözüne hayat ve mutluluğunun bağlı olduğunu, gözünde bu vücudun ne yüz bin hayata değer kıymette bulunduğunu düşünerek tereddütlü bir şey söylemedi. ''Bilmem'' dedi. ''O kadar surat ediyorsunuz ki.'' Suat yorgun, sonsuz bir bakışla baktı ve bir şey söylemedi. Bir başka sefer Hacer'in piyanodan kalkmasından fırsatla birkaç gündür kendini oyalayan ve heyecanlandıran bir niyetini söylemek istedi. Cesaret ederek ona rica etti. Hem açıkça reddedemez diye onların yanında söylüyor, hem de belki bir hatırlatma olur da döner diye düşünüyordu. Fakat Suat gayet kısa ve cesaretini yok eden bir sakinlikle geri çevirdi. ''Bitti. Ah ne olsa bitti. Tamir imkansız şekilde bitti.'' diye başını dövüyordu. Ve onu gittikçe zayıf ve hasta görüyordu. Kendi geldiği zamanlar onun birçok şey bahanesiyle kaçtığını ölerek gördükçe acı acı ''Benden kaçıyor, benden. Bir zaman o kadar sevdiğin Ecip'ten şimdi kaçıyor. Demek o kadar iğreniyor. Niçin? Ne oldu ya Rabbim?'' değerlendirmeleriyle harap oluyordu. Elinden geri dönüş imkansız bir şekilde kaçtığından emin oldukça, geçmişlerindeki mutlu hayatı, onun kendini mutlu etmek için yaptığı şeyleri, o uzun uzun geceleri düşünerek, o zamanları ateşlerle geçirdiği halde bugün yaşadıklarını anlayamıyordu. Yaşadığı iki şey arasında dünyalar kadar fark vardı. Sonra öfke geldi. Ve öfke gelince değerlendirmelerle beslenerek, ateşli, kanlı bir düşmanlığa pek çabuk dönüştü. Onun elinden gittiğine kesinlikle karar verip bir sebep de bulamayınca bütün suçu ona yüklemekle bir intikam vahşeti buluyordu. Ben ne yapayım? Daha ne istiyor? Ona hürmet ve kölelikten başka ne göstermiş? Onu o kadar büyük ve yüksek tutmuştu. O kadar özen ve ilgiyle beraber bu da mı böyle hakaret ve alçalmayla bitecekti? Bu da mı her aşk gibi sade bir nefret halinde bir mezar bırakacaktı? O kadar eşsiz ve muhteşem gördüğü, muhteşem olması için her şeyi yaptığı bu karşılıklı aşkında bayağı, her günkü aşklar gibi olduğunu kabullenmek mecburiyetiyle isyan ederek başını duvarlara çarpmak ve bu isteğinin de hemen oracıkta böylesine aşağılık bir biçimde son bulmasını istiyordu. Hayatından ne kadar iğreniyordu. Onun hiçbir zerresinde sevilecek, büyük, muhterem bir şey görmüyordu. Köpek gibi başlamış, köpek gibi yaşamış, köpekler gibi şimdi sürünmeye mahkum olmuştu. İlk hayata dair hayallerinin büyüklüğüyle kendini aldattığı devri izleyen yenilgi dönemi başlamıştı. İçinde şöhret kazanmak, büyük olmak için hiç durmadan çalışmıştı. Görkemli emellerinin esaslarını hırs oluşturmuştu. Fakat bundan daha çabuk ve kesin bir şekilde şifa bulmak gerekti. Hayatının bu emellerini gördükten sonra kadınlar bir hayat için yeterlidir emeliyle onlara koşmuş ve bu ömür boyu bir yıkım, sürekli yeni çalışmalarla, yeni tehlikeli arzularla feci bir yıkım oldu. İşte bu son, en son yıkımdı ve bu her şeyin sonuydu. Artık hayatına tükürmek istiyordu. Onu nasıl bir şey zannetmişti? Halbuki hep boştu. Şöhret, hırs, aşk, hepsi. Hepsi boştu. Tutacak, hayatta yardım edecek hiçbir şey yoktu. Yokluktan başka hiçbir şey gerçek, hiçbir şey sonsuz değildi. Ona gidip, ''Kadınlar, siz hep aynısınız.'' diye haykırmak istiyordu. Ve bir gün o kadar kahroldu, o kadar vahşileşti ki, neredeyse onun önüne kadar gidip düşmanlıkla bakarak bu sözü söyleyecekti. Fakat çok zamandan beri yakından görmediği için onu şimdi bu kadar zayıf, sarı, gözlerini o kadar çürük ve zayıf buldu ki, bütün düşmanlık ve kızgınlığının gözyaşına dönüştüğünü gördü. Evet, Suat ölüyordu. Her şey onu öldürüyor. Evdeki hayatı, Süreyya'nın hayalleri, artık o kadar mutluluk umduğu aşkı gömmesi, her şey. Fakat onu asıl öldüren şey, Necip'in Hacer'in elinde tahammüle değil, zevkle oyuncak oluşu Piyanoda, bezik masasında, pencere kenarlarında saatlerce gülmeleri, fısıldamalarıydı. Kendini artık sevmeyişine, maddi bir faydalanma sağlayamayınca da onu ihmal edişine, özellikle de onu böylesine paçavra gibi atmasına tahammül edebilecek. Üstelik eğer gelmezse onu unutabilecekti. Fakat Necip'i gözlerinin önünde bu hareketlerde bulunacak kadar adi kalpli bulmak onu öldürüyordu. İlk defa kıskançlığın öldürücü deliliği kalbini yakıyordu. Onu öyle gördükçe sade sevilmediğine değil, hiçbir vakit ciddi sevilmediğine karar vermek onu harap ediyordu. Hem niçin sevilecekti? Kendine bakıp siyahlanmış kapakları içinde gözlerini donuk, yüzünü sararmış bularak, şimdiye kadar hatta o derece sevgi gördüğüne şaşırıyordu. Hiçbir zaman kendisinin eşsiz bir güzel olduğuna inanmamıştı. Fakat herkeste özel bir cazibe bulunur fikrindeydi. Halbuki kendisinin işte bir sene bile bir aşkı sürdüremediğini görüyor, hiçbir şey başaramadığını fark ediyor ve kendini aşağılanmış hissediyordu. Ve acı bir fedakarlıkla beraber Necip'e hak veriyordu. Sevmekte hakkı olabilirdi. Fakat gözünün önünde o hareketlerde bulunmak zalimane bir hareketti. Hele ara sıra kendine yine eski ters sesi ve tavrıyla davranışında dayanılmaz haince bir alay buluyor ve o zaman ateş kesilerek kaçmaktan başka bir şey yapamıyordu. Bütün bu mücadeleler içinde her gün daha çok ölüyordu. Halbuki Necip bırakıp kaçamadığı için dayanamayarak, yanarak, ölerek gelip de Suat'ı böyle aşağılanmış, karanlık gördüğü için, kederli görünmemek, şüphe vermemek için, deli gibi, bilmeyerek yapıyor, ayrı yaşayamadığı için geliyor, onu öyle bulduğu için ölüyordu. Ve önce böyle birbirini yanlış anlamaktan başlayan kırgınlık, görüşülüp anlatılmadıkça yavaş yavaş bağladığı düşmanlık rengi o hale geldi ki, bir müddet sonra Suat, onu o halde görüp ölmemek için onları yalnız bırakarak kaçmaktan başka çare bulamaz oldu. Fakat hiçbir şey yapmak ihtimali yoktu. Sebepsizlik, çaresizlik içinde kudurmak isteği, bu bunalım ve çöküş devrelerinde sadece kendini yiyordu. Bu öylesine karmakarışık bir hayat oluyordu. O kadar kararsızlık içinde sürünüyordu ki, artık gözünde hiçbir şeyin öneminin kalmadığı oluyordu. Buna karşılık deli olacağını zannettiği, haykırmak istediği fırtına saatleri, ''Ama ben ne yapaydım? Ben ne yapaydım? Niçin?'' diye her şeyi ilan etmek istediği kin ve nefret anları da ardından geliyordu. Bir gün bu son dereceye geldi. Bir akşam yine kendini engelleyemeyerek, belki bir gülümseme görürüm, belki sefaletimi görür de pişman olur diyerek konağa gitti. Hacer'le hanımefendi oradaydılar. Suat'ı görmediği için ümitsiz, sormaktan çekinerek yemeği bekledi ve titreyerek onun sarı yüzü, soluk gözleriyle şimdi geleceğini beklerken Süreyya yalnız indi. Ve onun rahatsız olduğu için inemediğini söyledi. Bu paramparça eden bir darbe oldu. Son ve öldürücü darbe. Bu artık her şeyin sonuydu. Demek her şey bu kadar, bu kadar tedavisiz bitmişti. Demek artık onun vücuduyla bile o kadar rahatsız ediyordu. Bir zaman onu tam tersine mutlu ettiğini ve kendini görmek, alıkoymak için neler, ah neler yaptığını acı acı düşünerek gözlerine yaşların hücumunu hissetti. Fakat birden öfke ve kin bunları kuruttu. Bu hakaret tahammülünün pek üstündeydi. O kadar ki deli gibi elinden çatalı bıçağı fırlatarak sokağa fırlamak ve... Evet, artık ölmek istiyordu. Madem ki her şey bitmişti, madem ki her şey bu derece bitmişti, artık ölecekti. Hem de ne bitiş, hem de nasıl bitiş ya Rabbim. O bütün bir temizlik ve soyluluğuyla bu kadın o kadar saygı ve aşkla sevip yücelttikten sonra şimdi ne kadar, onu da öbürleri gibi hafiflikle, hakaretle kabul edip iki buluşmadan sonra eskiyip atılan bir kundura gibi bırakmış olmayı ne kadar istiyordu. Ona gidip, ''Siz hepiniz aynısınız.'' diye aşağılamak için nasıl bir arzusu vardı? Acı acı, ''Beni pek budala bulmuştur.'' diye gülüyordu. Fakat bu mümkün değildi. Hiç öyle görünmüyordu. ''Mutlaka bir şey var. Fakat ne?'' diye beynini yerken, bu kadar alçaklık ve hakaretle, rezalet ve miskinlikle kovulmak acısı bir yara oluyordu. Ona haykırmak, kanlarına boğularak, önünde ölerek haykırmak istiyordu. Onun ayaklarının altında kanlar içinde ölmenin bir intikam vahşeti var gibi geliyordu. Önce bu fikre tutuldu, Ne olursa olsun onun önünde kendini öldürecekti. Ona yırtıcı bir düşmanlıkla. Biliyor musun, sen de onlardansın. Bense bir şey zannetmiştim, diyebilerek ölmek. Ona kendi kalbinin kuvvet ve heybetini gösterip pişman etmek, harap etmek onu zevkten sarhoş hale getiriyordu. Yemekten sonra bir bahaneyle ellerinden kurtulup sokağa fırladığı zaman ateşlerle yanıyordu. O kadar yanıyordu ki bir şey, bir şey diye sızlıyordu. Bir şey, bir deva, bir şifa. Birden aklına gelen fikre o kadar esir oldu ki kendini bir arabaya atarak "Çabuk, tokatlayan," dedi. Şimdi araba şiddetle kaldırımların üzerinde yuvarlanırken sanki beyni uyuşmuş, bir şey bilmiyormuş gibi açıklamalarını ve sebeplerini düşünmüyor, acı çekiyordu. Acıya o kadar alıştı, onu o kadar yaratılış hali saydığı için ızdıraplıydı. Tokatlayan bu kış gecesinin saat 4'ünde ıssızdı, neredeyse kimseler yoktu. Yalnız birkaç yemekte geç kalmış, masa başında yemekten sonrasının rahatıyla sohbete dalmış takımlar vardı. Orada masaya oturdu. Garsona viski dedi. Garson viski ile soda getirmişti ve büyük bir bardağa bu İngiliz rakısından iki parmak kadar koyuyordu. Necip koy koy dedi. O hala koy koy diyor ve garson hayretle bakarak dolduruyordu. Bardak dolduğu zaman sodayı göstererek götür onu dedi ve ilk hamlede rakının yarısını içti. 2 dakika sonra midesinden bir ateş bütün damarlarına, beynine yayıldı. Hala o acı, sebepsiz, o belirsiz bir sancı gibi işkenceye devam ediyordu. Bu yayılan sarhoşluk arasında gözleri dumanlanıp derin bir özlem ateşiyle ruhu sızlarken, birden mızıkanın çalıkları yankılanınca "Oh!" dedi. Dumanlı bulutlar beyninde acı bir zevkle dalgalandı. Şimdi artık hatırlıyordu. Artık bütün aşk serüvenini, en uzak ve en eski ayrıntılarına kadar görüyor ve onlara her ayrıntıda uzun uzun düşündükçe, hepsinin sonunda sefillik ve alçaklığıyla yaralanarak, her mutluluktan bir başka yaralanıyordu. Ve onu bu işkencelerden çok, en çok öldüren şey, sebebini bilmeyerek anlatamadığı Suad'ın bu davranışını belki küçük bir hareketle engellemek mümkünken, bunu bilmeyerek, yapamayarak, her şeyin böyle sönmesine aciz bir tanık oluşuydu. Orkestra o kadar sevdikleri, beraberce o kadar kendilerinden geçtikleri maskeli balonun bir fantezisini çalıyor ama sapından koparılmış parçasına gelince bütün o yok olmuş mutlulukları o kadar elem ve hasretle hatırlatan güzel nameyle kendinden geçerek. Evet, sapından değil canından koparılmış, ruhundan koparılmış diye inledi. Viskiyle boğulmak istediği kederi müziğin etkisiyle öyle bir dumanla sanki uzaklaşmış, sanki ateşi söndürür gibi bir tesir veriyor ve buradaki sarhoşluk zehri, kainat his ve bilgisi o kadar yükseliyor ve uzaklaşıyordu ki garsona tekrar bardağını gösterdi ve gece yarısına kadar burada kaldı. Artık gözleri ağır bir uykuyla mahmur gibi, yavaş, bulutlu, yüzünün adaleleri bir bir çekik, gergindi. İradesiz ve sürekli bir şekilde bıyıklarını karıştırıyor, ara sıra o havayı kendi kendine mırıldanarak "Ah, sapından koparılmış," diye mırıldanıyordu. Bu sefer Necip konakta bir hafta görünmedi. Suat önce bundan memnun olurken gittikçe endişelenmeye, sıkılmaya başlıyordu. Onun yüzünden de arkasından da üzüntülü olduğunu görüp "Ah, bu ne aşk, ne acı bir yaraymış, ne kötü şeymiş," diyordu. Onu o kadar çok sevmişti ve severken mutluluğa o kadar da dokunmuştu ki. Hayatının bu sarsıntıdan kırılmaması mümkün değildi. Ve her şeyden çok onun şu kadar küçük mutluluk ihtimalini bile bir yara yapmak isteyen kederin elinde feryat ve ölüme hazırlık arzusu hissediyordu. Kim bilir, belki boğaz içinde kalsalardı bu aşk böyle bitmez, belki bir mutluluk olurdu. Zaten bir mutluluk değil miydi? Böyle birbirlerini son dereceye kadar, ölümlere kadar sevmeleri, birbirlerine dünyayı feda edeceklerini her bakışta, her nefeste tekrar anlatışları ve giderek sağlamlaştırmalar. Sevildiğini, sevdiğini, bununla mutlu ettiğini bilerek yaşamaları zaten bir mutluluk değil miydi? Bu artık yok olmuştu. Acı, kötü sonlu bir rüya almıştı, değil mi? Ve hayatında bir şey olabilecekken, Uğursuz bir rastlantıyla kırılıvermiş olan bu aşkının hayali cesedi arkasında sevdiğini gömenlerin yakıcı yürek yanmalarına benzer bir özlemi vardı. Hayatın boşluğundan doğan bıkkınlık ve sonsuz iç sıkıntısında şimdi büyük bir mutluluk fırsatını kaçırıp hayatını yok etmiş olmaya, ayrılık acısı da ekleniyordu. Bu uzun düşünceler, kederler onu büsbütün sarartmıştı. Yüzü birden incelmiş, sarı, uzun bir hal almış, gözlerinde derin bir bıkkınlık vardı. Bütün yüz çizgilerine sürekli bir elem ifadesi yerleşmişti. Artık ömrü hemen hemen hep sessizlik ve düşünceye mahkum olmuş denilebilirdi. Süreyya ile dargınlıkları halen sürüyor, ikisi de pişman görünmeyerek zorunlu birkaç kelimeden başka bir söz konuşmuyorlardı. Hacer'in sözlerine artık cevap verip vermemeye de pek önem vermiyordu. Yalnızca hanımefendinin ender birkaç sözüne katıldığı oluyordu. Necip'in böyle sırayla 4-5 gün gelmediğini görünce, şimdi kendisi merak etmeye başlamıştı. Onun darılmış olması ihtimali bu merakı endişeye dönüştürüyor, ona gereğinden fazla bir sertlik göstermiş olmaktan korkuyordu. Öyle bir hafta gelmeyince, demek Hacer için değilmiş düşüncesi de değerlendirmelerine ekleniyor, o halde Necip'e niçin böyle kaba davrandığını anlamadığı dakikalar oluyordu. O kadar kırgınlığa esir kalmıştı ki, katlanamayarak, bir ateş içindeymiş gibi, elinde olmayan hareketlerde bulunmuştu. Fakat şimdi, şimdi işte madem ki artık gelmiyordu, demek o darılmış, haksızlık etmişti. Özellikle onun böyle günlerce uzaklarda ne yaptığını düşünmek bu endişesini artırıyordu. Acaba nerede ve nasıl yaşıyordu? O kadar müddet hayatına o kadar karışmış, o kadar girmişti ki, şimdi kendinde bir boşluk, bir rahatsızlık oluşuyordu. Bu değerlendirmeler arasında nadir dakikalarda hiçbir şey düşünmeyip, dalıp herkes gibi gitmek, her şey bittiği için boş yere rahatsız olmak istediği de oluyordu. Fakat gizlice araştırmak isteği ve merak düşüncesi üstün geliyor, zihnini bunlara harcıyordu. Bir akşam sofrada onun konusunun umulmadık şekilde açılması bu düşüncelerine kuvvet ve şiddet verdi. Fatin, Süreyya'ya Necip'i sordu. Cevap alamayınca kendisi bir kalem arkadaşından duyduğunu anlatmaya başladı. Fakat sözü ağzında o kadar ezip cümleleri, lokmaları çiğnemekle o kadar parçalıyor, o kadar uzatıyordu ki, bir sinir ateşi içinde Suat ona haykırmak istiyordu. Fatin, o arkadaşından Necip hakkında öğrendiklerini anlatırken, bazen sade bir gözle, sonra bir kapalı kelimeyle cümlelerini büsbütün belirsizliğe boğarak konuşuyordu. ''Bizim Fehim Bey geçen gece berabermiş, şaştım.'' diyordu. ''Ne tahammül, ne tahammül, ben kimsede bu derece aşırılık görmedim.'' diyordu. Diye aşırılığın ne olduğunu söylenmemiş bırakarak açıklamalara giriyordu. Hanımefendi de kendi gibi bir şey anlamak için olmalı ki, sonunda anlatmaya mecbur oldu. O zaman Fatin anlamlı bir gülümseyle bakarak sadece ''Beyoğlu malum ya, her türlüsü. Şimdi bir de tiyatro kumpanyası gelmiş.'' diye gözleriyle bir şey anlatmak istedi. Sonra Süreyya gülerek ''Kumpanyalar zaten buraya oyun vermeye değil, oyun etmeye gelirler ve aktrisler sanatlarından çok mevkileriyle nam bırakırlar.'' dedi. Sonra söz başka bir şeye döndü. Suat sadece Necip'in çok eğlendiğini anlamış olarak belirsizlik içinde daha da acılı oldu. Fakat bu kadarı da kendisine soğuk bir ihanet hissi bırakmak için yeterli değil miydi? Halbuki öbür gün Hacer'den öyle bilgiler aldı ki artık hiç şüphesi kalmadı. Hacer yanına gelip birdenbire sadece onunla meşgul olduğunu gösteren bir ciddiyetle dedi ki ''Dün gece bizimkinden duydum. Necip maşallah almış yürümüş.'' Suat merak ediyor görünmemek için kendini zorladı. Fakat Hacer anlatmak için teşviğe muhtaç değildi. O zaman Necip'in bir aktrisin arkasında gezdiğini, onun için birçok fedakarlıklar, delilikler ettiği halde sonunda yanında alıkoymayı başardığı bir gece yemekte sızdığı için onu lokantada bırakıp karının başka biriyle kaçtığını, her gecede onu hep böyle yerlerde ve sarhoş gördüklerini anlatıyordu. Ve o anlatırken Suat inanmamak, savunmakla beraber kendinden uzakta, başka bir kadın için bu kadar hakarete uğradığı için Necip adına acı çekiyor ve bir aşağılanma hissederek eziliyordu. Sonra birden isyan etti. Bu üzüntüsüne kızdı. ''Neden? Bana ne?'' dedi. Artık bu işten sonra aralarında hiçbir bağ görmediği halde bu adamı hala niçin düşündüğünü anlamak istiyordu. O, ilk zorluklarda direnemeyerek sadece yine eski zevk alemine dalmıştı. Şu kadar ki, şimdiye kadar kibar bir şekilde yaşarken, bu sefer usulca geçen bir yazın telaş ve intikamıyla bunda aşırılık gösteriyor, yahut her vakit böyle davrandığı halde yalnız bu sefer haberleri oluyordu. Zaten onlar o hayata, o kadınlara alışmışlar. Şimdi artık memnun olmalıdır, diyordu. Halbuki o hayattan nasıl gönlü tok görünür, o kadınları ne kadar aşağılardı. Demek onlar yalandı. Demek o da yalandı. O kadar bugün böyle, yarın böyle hissediyor. O da herkes gibi sahte yaşıyordu. Halbuki Suat onu ne kadar içten ve ciddi bellemişti. Ve onun da aldattığını görünce zaten hep öyle, hep, hiç kimse yok diye suçluyordu. Hayatın o kadar ızdıraplı olduğu fenalıkları arasında bir aşk var diye ruhunun bütün arzusuyla ona sarılmışken, ondan da böyle aşağılama, uzaklaştırma görmesi o kadar acı geliyordu ki, bu emellerinin sönmesi için de tekrar. Ah Eylül, Eylül, hayatın mutluluğunu bilmemek de anlamamakta. Halbuki onu yaşayıp bilmemek mümkün değil. Bir kere Eylül geldi mi, boş, hiçbir ümit diye inliyor ve önündeki hayatını uzun, renksiz, yorgun günlerle dopdolu görerek sabır ve tahammüle gücünün yetmeyeceğini sanıyordu. Elinde aşkının kırık oyuncak gibi perişan oluşu onu hep kahrediyordu. Şimdi artık her şeyi unutmak, onu kovmak istiyordu. Madem ki o da yalandı, artık değil unutmak, nefret bile ediyordu. Halbuki ne kadar sevmişti, değil mi? Özellikle ne kadar aldanarak nasıl seviliyorum sanmıştı ve ilk fırsatta bunun nasıl gülünç olduğunu ne yakıcı bir şekilde anlamış, ne acı, ne aşağılık şekilde, ne alçakça anlamıştı. Sadece bir mevsimlik, işte onun tesiri, güzelliği ve cazibesi. Ve bu an mutluluktan yararlanamayarak bütün kalbiyle köle olup ve hilelerle, kıskançlıklarla onu elinde tutmayı ve korumayı düşünemeyerek içten, doğru bir aşkla sevmiş ve bunu göstermişti. Ne kadar ateşle sever ve ne kadar gösterirsem o kadar mutlu ederim diye düşünmüş, onu mutlu etmekten, mutlu görmekten başka hiçbir şeye önem vermemişti. Fakat işte pişmanlık, işte ders, diyordu. Pişmanlık mı? Niçin? Ders mi? Artık ne fayda? Diye omuzlarını kaldırıyordu. Madem ki Necip o kadar hafif ve vefasızdı. Hiç pişman olmuyor, tam tersine memnun oluyordu. Hem böyle küçük bir tecrübeyle bu felaketten böyle sağlam kurtuluşuna şükrediyor. Ya inansaydım, ya büsbütün inansaydım diye titriyordu. Halbuki neler ummuş, onun ateşli sesinden ne teklifler beklemiş ve buna ne kadar candan razı olmaya hazırlanmıştı. Bunu düşündükçe hor ve alçalmış bir şekilde boynunu bükerek, "Of, aman!" diye feryat edecek kadar acı çekiyordu. Bu düşüncelerden, bu derin alçaklık duygusundan, bu ruh acılığından kurtulmak için ölüyordu. Artık düşünmemek, artık unutmak, o zamanları yaşamamış olmak istiyor, bunun uzun müddet mümkün olmayacağını, böyle birden sönüveren aşkının üzüntülerinin, hatta böyle bir kelime af istenilmeksizin, özür dilemeksizin bırakılıp terk edilmenin, bu ayrılığın ne olsa mutlak bir müddet süreceğini bilmek acısıyla sürükleniyordu. Bari hayatında bunun için bir kolaylık, sevilecek bir şey, yaşamaya, mücadeleye teşvik edecek bir güzellik olsaydı. Süreyya ile aralarında hala soğuk bir nezaket hüküm sürüyordu. Evde hanımdan başka herkesten iğreniyordu. Bu, kalbe ait duygularıyla birleşince hayatını katlanılmaz bir işkence haline getiriyor, akşamlara kadar yalnız, yorgun, güçsüz kalıyordu. Bir gece adet üzere yatmak için odalarına girdikleri zaman Süreyya gülerek kendine yaklaştı. Ellerini uzatarak, "Hala affetmeyecek misin Suat? Ne kadar kindarmışsın?" diye yalvararak ellerini almak istedi. Suat mutsuzluğu ve çaresizliği altında o kadar ezilmiş bulunuyordu ki, birden eski seneleri hatırlatan bir içtenlik sedasıyla kendini acıdığını görünce gözlerinin dolduğunu hissetti. Ve ona bunları göstermekten utanarak, kaçacak yer bulamayarak, derin bir ümitsizlikle karışık, bir sığınma ve imdat isteme duygusuyla onun boynuna saklandı. "Ah, neler çektim neler!" diye hıçkırmak isteyerek, onun ricalarıyla, öpücüklerle, küçük hitaplarla yalvarışı arasında büyük bir teselli ve şifa duyarak, ıstıraplarının acılığıyla karışık bir teşekkür ağlamasıyla hayatından ve mutluluğun böyle hakaretli son bulmasından bir şikayet ihtiyacıyla uzun uzun ağladı. Onu sadece bir koca sinesi olarak değil, her türlü kederlerine alınıp rahatlayacağı bir şefkat sinesi zannediyordu. Bu yaşların arasında onun Süreyya'yı olduğunu o kadar unutmuştu ki, yatıştırmak için kendine söylediği sözlerden olduğunu hatırlayınca irkilerek, "Ah, senin bana ettiğini bilsen," diye onu itmek istedi. Fakat tam Süreyya da o meseleden bahsediyor ve af dileyerek, "Ne yapayım Suat'cığım? Öfkeme yenildim. Kendimi tutamadım. Fakat sen de itiraf et. Sen de o gece biraz gereğinden fazla sinirliydin. Eğer öyle yapsaydın, kim bilir," diye söyleniyordu. Kim bilir, belki orada kalacaklardı, değil mi? Fakat orada kalmamakla bilmeden birçok şeyi korumuştu. Süreyya hem kendi hukukunu, hem karısının namusunu, yani mutluluklarını korumuştu. Kendisini uçurumlardan korurken, kendisi onu aşağılamış, onu suçlamıştı, değil mi? Şimdi ona teşekkür etmek, ağlayarak teşekkür etmek ihtiyacıyla daha göğsüne girmek. Yok, yok, asıl suçlu benim. Sen iyisin, iyisin Süreyya. Sen beni affet. Sana ne kadar hakaret ettiğimi, haksızlık ettiğimi bilmiş olsaydın, diye inlemek. Daha sokularak, beni sakla, beni koru, beni savun diye sığınmak istiyordu ve bu sığınmada rahatlık, teselli ve kuvvet buluyordu. Gözlerinden akan yaşlar onu biraz yatıştırmış, onun sözleri kendine güç vermişti. Ve demek hala Süreyya'da şefkat ve sevgi, her şeyi unutup onu sevecek kadar içtenlik ve güven bulabiliyor. Demek onu sevebiliyordu. Onu sevmek değil, ona ettiği hakaretlerin affını elde etmek için yalvarmak gerektiğini görüyordu. Çünkü şüphesiz ona karşı haksızlığı vardı. O kadar aşağılanmalardan başka onu haksız saydığı için de haksızlık etmişti. O hep bilmeyerek korurken kendisi günahlarının maksatlarına alet olmadığı için kızmış, özellikle hiddette bile haksızlık ederek hemen ümitsizliğe kapılıp suçlamayla bundan bile bir faydalanma dersi araştırmakta kusur etmemiş, eğilimlerini özgür bırakıp büsbütün teslim olmak için her şeyi yapmıştı. Bunu şimdi ne kadar küçük, ne kadar güçsüz, ne kadar hain buluyor, bu alçalmayla ne kadar eziliyordu. Şimdi derin bir sakinlik ve memnuniyet içinde, ona yakın, şükreder bulunmaktan büyük bir rahatlık hissederek, ara sıra gelen hıçkırıklarla, tek tük konuşuyorlardı. Ve Süreyya'nın birden gereksizce Necip'in adını bir kere söylemesiyle bütün vücudu ateş gibi yandı. Bu henüz kapanamayacak kadar derin ve yakıcı bir yara olduğu için, tekrar o sakinlik ve rahatlığın birden yok olup, yerine daha yakıcı ve cana dokunan bir acının var olduğunu, hatta bu halin hiç yok olmamış gibi bulunduğunu gördü. Süreyya bunlardan habersiz, gülerek Necip'e dair bilgiler veriyor, onu rastladığını ve kendisini göremiyorlarsa da haberlerini aldıklarını söyleyerek alay edince, onun, "Azizim, ben de şaşıyorum. Fakat hiçbir kadına bu kadar ateşle bağlanmamıştım. Fakat görsen ne kadın, kadın değil başka bir şey," diye anlata anlata bitiremediğini, hatta kendini bir gece yemeğe çağırdığını söylüyordu. Suat, tekrar aşkına dair kurduğu bütün kıymetli hayallerin, o mutluluk yuvasının, bir yakıcı çöküntünün acı, gönül yakan matemiyle yandığını hissederek, hiç, asla bu yaradan şifa bulamayacağını, ölünceye kadar bu ateşle yanacağını, özellikle uzaklaşıp hatırada sade mutluluklarıyla sıtmalı ve sarhoşça, can yakan bir baygınlık gibi kalan, o birbiri için yaşanılan, ölmeye tam bir minnetle hazır bulunulan ve bu kadar sevip sevildikçe dünyalar ele geçirmiş gibi ruh ve hayatın arttığı hissedilen aşk ve mutluluk anlarını bir saniye derin bir esefle tekrar görür gibi oluyordu. Bir kere aşkın bu sarhoş edici öpücükleriyle dehşete düştükten sonra hayatın hiçbir iltifatı değer olmadığını itiraf etti. Tekrar bu kadar hayaller, ümitlerle ele geçiren ve büyüleyen böyle bir aşkın, böyle bir alçalma ve aşağılamayla bitip gitmiş olmasına içi yandı. Fakat onu pişman olup dönecek diye beklerken, hatta 2 günlük bir tecrübeye direnmeyerek, böyle Fransız kadınları peşinde her şeyi unutup dillere düşecek kadar sarhoş ve hafif bulmak, o kadar derin bir kırgınlık yarasıyla onu harap etmişti ki, tekrar kendini zorlayarak o hayalleri zihninden kovdu. Bu sefer zoraki bir istekle atılmayla Süreyya'nın boynuna uzandı. Artık kesinlikle o aşkı gömmek gerektiğini, asla düşünmeksizin bu hayalleri feda etmek gerekli bulunduğunu anlıyor. Mutluluğu sadece hayalde olan bu mutsuz aşk, şimdi baştan ayağa bir zahmetten, beladan başka bir şey görünmüyordu. Bininci defa olarak bu aşkın katlanılmaz bir yıkım, sadece bir dehşete düşüren ceza olduğunu tekrar ediyordu. Bizzat ondan işkence ve acıdan başka bir şey görmemişti. En mutlu zamanında bile bin türlü ateşleriyle kendini yakmış, rahatını yerle bir etmiş, öldürmüştü. Önce sebep yokken pişmanlık ve vicdan azaplarıyla yanmışlar, sonra ayrılmak, kıskanmak çıkmış, sonra aşağılama ve ihanet gelmişti. Ve böyle düşünürken bile, fakat o anlar işkence saatleri arasında o bayıltan ve bir tanesi asırlarca işkencelere bedel olan o dehşet verici mutluluk ve zevk anları. Fakat ne olursa olsun bundan sonra onun için Süreyya'dan başka kimse olmayacaktı. Onunla aşikâne mutlu olamayacaksa da hiç olmazsa hürmet ve sakinlik bulabileceğini zannediyor ve bu bir hayat için yeter. Belki teşekkürü gerektirecek şekilde bir yardımı da olur gibi geliyordu. Hayatı o kadar ateş ve işkence içinde geçirdikten sonra bu sakinlik ona büyük bir nimet gibi görünüyor ve madem ki aşkla saadet ne kadar mümkün değilse, aşkla namus da o kadar imkansızdır. O halde namusla sakinlik elbette daha üstündür, diyerek bundan mutlu bile olmak gerekeceğini düşünüyordu. Fakat bir zaman asıl isteği Süreyya'nın eski sevgisini kendine dönmüş görmek olduğu halde, arada yakıcı fakat benzersiz bir aşk hayatı geçirmiş olduğu için, şimdi Süreyya'nın bu dönüşünü, istediği kadar sevgi ve bağlılık gördüğü halde de yine cazip bulmuyor. Hayatını isteyerek değil, kendini zorlayarak sürüklüyordu. Başka çare olmadığını, alışmak gerektiğini anlıyordu. Etrafına bakınca herkesin hayatında birçok yaralar, çöküşler, belalar görüp alışkanlıkla bunları unuttuklarını düşünerek hayatın bu kadar çok izni için bile seviyordu. İşte hayatında bulduğu en büyük iyilik, bütün kötülüklerinin zararını ödetecek kadar büyük bir lütuf, bu alışabilmek yetisiydi. Herkes felaketlerine katlanmakla başlıyor ve katlanmayla alışkanlıklar kazanarak direnebiliyordu. Hanımefendiye bakıp onun nasıl bir meleğe yakışır sabrıyla hayatına sarıldığını görerek bunda, bu mücadelede bir büyüklük buluyor ve madem ki mutlu olmak imkansızdır, olmaya çalışmakta, mutlu olmazsa bile öyle görünmekte güzel bir sağlamlık, bir kuvvet var gibi geliyordu. O zaman razı oluşta bir zafer kazanmıştık değilse bile bir güzellik, özellikle bir rahat bulunduğunu anlıyordu. Halbuki hayata karşı isyan insanı rahattan yoksun bırakıyor, felaketten felakete değil, sefaletlere, rezaletlere atıyor, pislik içinde çalkalıyordu. Ve birdenbire aklına geldi ki, kış gerçekten her şeyi çürütüyor, harap ediyordu. Fakat öyle çiçekler, öyle fidanlıklar vardı ki, bunları onun zulmüne karşı önlemler ve ilgiyle saklayabiliyorlar, güzelce koruyorlardı. Demek hayatın eylülünde de ümitsizlik ve korku yerine bağlılık bir şeye yarayabilirdi. Bu gerçekten bahardaki ferahlık ve gençlik olamazdı. Fakat hayattan daha fazlasını istememeliydi. Bu bir gençlik olmakla beraber yine bir hayat, özellikle sakin ve hiç olmazsa rahat bir hayat olurdu. Hızlı ve ateşli, biraz daha bayılarak yaşamak isteyenlere gelince, onlar hem başarılı olamıyorlar ve hem sönüp gidiyorlardı. O da denemek istemiş, işte nasıl harap olmuştu. Hele ki şimdi artık kendi hayatını o kadar da tedavisi imkansız görmüyordu. Bu ara sıra yine ayrılıklar, yine üzüntülerle beraber bir gün mutlaka unutacağına emin olduğu aşkı bir yana atılırsa, hayatı kötü bir hayat değildi. Pek çabuk eski Suat olabilecekti. Zira Süreyya, ne Fatin gibi iğrenç, ne efendi gibi zorla yaptıran bir koca olmayıp, tam tersine idare edilebilirdi. Ve bundan iyisini aramak artık o kadar felaketten sonra aklına bile gelmiyordu. Özellikle boş gelen hanımlık hayatında hepsinin yerini tutacak ve belki aşacak mini mini bir bebek de olursa. Ve bu fikrine kalben mutlu olup açıktan gülerek, "Oh, bir çocuğum olursa o zaman hayatımı ne kadar seveceğim. İşte o zaman mutlu olacağım," diyor. Bir genç kadın hayatında can verilecek, büyütülerek terbiye edilecek bir çocuk bulunmasının ne düşünülmesi bile mümkün olmayan faydaları olduğunu anlayarak, "Asıl suçum, asıl eksiğim bir çocuktu," diyordu. ve bir hafta geçmemişti ki, şimdiden öyle olmuş gibi, şimdiden haline saygı duyduğu ve sevdiği saatler oluyor. Hatta bunların arasında o eseflerin, o acıların, o tırmalamaların kalbini gittikçe daha az zedelediğini görerek bir gün tamamen şifa bulacağına inanıyordu. Fatin bu gece pek şendi. Gecelerdir iddialar, kızgınlıklar ve inatlarla sürüp sonunda bu geceye ertelenen ve bu gece kesinleşmesine karar verilen bu son oyun, beyefendinin gürültülü bir küfrüyle bitirildi. Pullar bir tarafa, zarlar bir tarafa fırladı. Fatin bir taraftan onları topluyor, bir taraftan da ''Aman efendim, ne zararı var, siz yenersiniz, doğal değil mi? Allah ömürler versin de'' diye yaltaklanıyordu. ''Bey, zaten bu hafta işim hep ters gidiyor, haydi kalk'' diyerek hanımefendiye baktı. Fatin, gözlüğünün altından herkese işaret edip sinsi sinsi gülerek onu gösteriyor, gerçek halde oyunun ödülünü gürültüyle kaçırmakta, hiddet arasında söyleyemeyeceğinden korkarak soğuk terler döküyordu. Bu bir çift potin kundura için oynanmıştı. Tabii mesele kundurada filan değil, Allah ömürler versin, fakat yenilmek kötü derken Fatin müthiş bir ızdırap anı içinde onun kalkıp yürüdüğünü gördü. Daha fazla dayanamayarak, ''Artık yarın mağazaya uğrarım, değil mi efendim?'' diye can gözüyle bekledi. Ve onun hatta dönmeksizin, ''Olur'' diye homurdanması üzerine artık neşesine neşe katıldı. Yarın gidilecek bir düğün için Hacer'le eğlenmek istedi. Fakat Hacer, bir iki haftadan beri konuşmalarında ve hareketlerinde çok sinirli ve oldukça yırtıcı bir tavırda olduğundan, dişlerinin arasından kendini güç kurtararak işe abuk subuk davranışlar sergilemeye vurdu. Herkesi güldürdü. Efendi için birkaç, Allah ömürler versin daha savurdu. Sonra birden haykırdı. ''O ne o?'' diye hayretle kapıya baktı. Gerçekten kapı açılmış ve içeri Necip girmişti. Her sesten bir hayret nidası çıktı. ''O ne? Nereden böyle? Maşallah! Siz buraya gelir misiniz? Seyahattesiniz sanıyorduk.'' sözleri her ağızda dolaştı. Necip gülüyordu. Sonra birkaç özür kelimesi geldi. Fatih'in yanına oturdu. O da bu gece pek şendi. Saat 2:30'tu. Yemekten sonra aklına geldikleri için öylece geldiğini söyledi. Fatin gülerek ve ötekilere gözüyle işaret ederek ''Nasıl? Nasıl?'' diyordu. ''Kulaklarıma inanamıyorum. Bu kadar fedakarlık sizden mümkün değil. Sizin canınız sıkılır mı? Özellikle Beyoğlu'nda. Şimdi tiyatrolar, hele o yeni gelen kumpanya.'' ''Bizim Fehim Bey söyleye söyleye bitiremiyordu. Tekrar göz kırpıyordu.'' Necip küçümseyerek omuz sallıyor, bir dakika hiçbir şey önem vermiyormuş, gayet yorgun ve bitkinmiş gibi göründü. Fatin bunu yapmacık olarak anlıyordu. Gerçekte hep onu biraz zayıf, biraz bozulmuş buluyordu. Süreyya, ''Vay, bu yorgunluğa vücut dayanır mı?'' diyordu. Onlar şakalaşırken Hacer birden fıkırdayarak Suad'ın kulağına eğildi. Ve Necip'in sürekli Suad'ın kulağına bir hasta sesi gibi üşüterek gelen ince kahkahalarını anlatmak isteyerek, ''Aman kardeşim, ne tuhaf, dikkat ediyor musun, değil mi?'' Suat acı dolu, dalgın, onun sonu gelmez şakalarla devamlı gülüşlerini rahatsız edici ve sahte bularak, 10-15 günde başka kadınlarla ne kadar değişmiş olduğunu düşünüyordu. Tavırlarına laubalilik, daha bir düşüklük gelmişti. Sözlerini öncekine benzetemiyor, onları biraz utanarak yorgun çıkıyor zannediyordu. Ve bu başkalık yalnız sözlerine değil, bütün hallerine yansımıştı ve giderek daha da dikkat çekiyordu. Onda yenilgi, kuvvetsizlik, acı bir sersemlik gibi bir hal vardı. Gözleri bulanık ve donuktu. Sanki görmüyor ve hatırlamıyor. Düşünüyor gibi donuk, sürüklenir bakışlarla dumanlıydı. Sözleri sürüklenerek, sendeleyerek çıkıyor gibiydi. Acaba hasta mı diye içinden bir acı duydu. Bunu bir anda her şeyi unutarak, yine o eskisi gibi görerek düşündü. Onun hastalığı aklına gelip o zamanlardaki şiddetli, can yakıcı duygulanmaları tekrar yaşayınca, geçmişin hasretiyle tekrar halinin ümitsizlik ve dertlerine dönmek ani oldu. Ve en çok iyileştim zannettiği, en çok ona ait eseflerin unutup sakinlik ve huzura, artık büsbütün unutma devresine giriyorum fikrinde bulunduğu bir zamanda, onun varlığıyla yeniden şaşırmış, perişan kalmışken, bu hastalık fikriyle büsbütün kırıldı ve harap oldu. Artık ona yabancı, uzak oluşuna, onu sevk ve idare edemeyeceğine yanıyordu. İçini bir merhametin kemirdiğini duydu ve bu saniyede ona henüz ilgisiz olmadığını, özellikle olamayacağını, ne zaman görse böyle derin ve henüz atlatamadığı hüzünlerin sızlayacağını, onu böyle kimsesiz ve muhtaç gördükçe, hatta terk edilip başkalarına gidildiğini bile unutacak kadar kuvvetli bir yardım etme isteği altında ezileceğini hissediyordu. Birdenbire bu elemin altından bir korku, hain, soğuk, çirkin bir korku titremesi meydana geldi. Hepsi gülüyordu. Fatih'in bir iki hokkabazlığına, Necip'in devamlı kahkahalarına Hacer'in çıngırakları karışıyordu. Bir zaman oldu ki Fatih'in şakayı eğlenmeye kadar yükseltti. Etrafına bakıp göz ederek alaylarından gayet muzaffer ve sevinçli görünüyordu. O zaman Suat'ın kalbinde acı bir yara açılır gibi oldu. Artık görüyordu. Necip'in gereğinden fazla içmiş olduğunu ve hararetten bunun her an çoğalarak gittikçe göze çarptığını anlıyordu. Bunda o kadar hor ve alçak bir hal vardı ki, tavırları o kadar soğuk, eğlenceye düşkün görünüyordu ki, onun kadar iyi ve hürmete layık bildikten sonra, bu çıkmaz içinde koşuyor, onu görmek katlanılmaz bir acıya dönüşüyor, o kadar gözünden düşmüş, sıradan buluyordu ki, bu sefillik ve aşağılanmışlığına dayanamayarak ağlamak istiyordu. Ve Necip işte bu hayatı seviyor ve yaşıyordu. Özellikle yaşayacaktı, öyle mi? Onu bu kadar sıradanlığa katlanır, sıradanlıktan zevk alan biri olarak bilmediği için ne kadar aldanmış olduğunu düşünerek boynunu büküyor. İşte böyle aldanmak her şeyde, her vakit diye inliyordu. Ama onu bu sefaletten kurtaracak, sözünü dinletecek kimse yok muydu? Hiç kimse yok muydu ki ona gerekirse sözünü geçirsin? Ama yazık ediyorsun, sen bu hayatların adamı değilsin, ölürsün desin. O kadın, o kadın olsun onu bu halden alıkoymalı, kurtarmalı değil miydi? Tam tersine Necip'in bu halleri onun sebebiyle düştüğünü düşünüp değeri bilinmeyen zavallı vefasının yasıyla. Demek öylelerini seviyormuş, demek bu hayatları istemiyormuş diyordu. Necip'te keyif o derece vardı ki hiçbir endişesi olmadığını, gerçekten çok mutlu olduğunu gösteriyordu. Kahkahaları peş peşe sıralanıyor, sözleri sanki akıyordu. Halbuki Fatin o kadar eğleniyor, bin türlü belirsizliklerle herkesi o kadar güldürüyordu ki, Necip'in bu memnuniyet ve zekasının ne kadar güçsüz olduğu, hatta etrafını görüp işlemeyecek kadar duygusuz, ağlanacak kadar hasta ve aciz bulunduğu görünüyor. Bu halde Suat, nefret ve öfkesine derin bir acımanın da karıştığını hissediyordu. Bereket versin hanımefendi yetişti. Önce Necip'i şaşkınlık ve memnuniyetle kabul ettiyse de dikkatle fark etmekten geri kalmadı. Suat, aman onu götürüp yatırsınlar diye dua ediyordu. Halbuki Necip gittikçe daha düşkün, sıkılmış gibi kalkıp gezinmek istedi. Fatin gülüyor, biz donacağız, Necip Bey elinden gelse soyunacak. Ne ateş ne ateş, galiba sıfıra sıfır, elde var sıfır. Tabii değil mi ya diye göz kırpıyor. Sonra Süreyya'ya doğru eğilip filozofçasına ekliyordu. Gözüne yandığımın karıları, efendim nerede, ben nerede dedikleri gibi bak, kendileri nerede, etkileri nerede? Hanımefendi Necip'in yanında ona bir şeyler söylüyor, Necip reddeder gibi görünüyordu. Onlar konuşurken Fatin yine Süreyya'ya eğilip, ama ben de resmini gördüm, gerçekten mübarek bir parça, ne dersin? Hani yok mu? Değeri var Allah için. Suat bunu işiterek tarif olunmaz acı bir duyguyla ezildi. İmkansız olduğu için öldüren bir temenniyle kendisinin de daha güzel olmasını, onu hiç olmazsa şu çıkmazdan koruyabilecek kadar güzel olmayı hasretle istedi. Öbür taraftan Necip hala direniyor, artık işitilen bir sesle ''Vallahi bir şeyim yok canım'' diyordu. Sonra boğazını göstererek kısık bir sesle ''Sade burada, burada.'' Yanıyorum diye tekrar etti. Hacer fırladı su verdi. Onu oturtmak istediler. İnat ediyor, gezmek istiyordu. Oradaki bir kanepenin arkalığına dayandı. Gözleri bulutlu, bakışları dalgalı durdu. Fatin, vallahi billahi diyordu. İşte bu, sanki niye oturacakmış, öyle değil mi ya? Artık Necip'in söz söylerken gözlerinin daldığını, ağzının kıvrıldığını, gözlerinin kaydığını, sanki konuşacağı kelimeleri bulmaya çalıştığı fark ediliyordu. Gülmeleri gereğinden fazla sürüyor, sonunda gülmeye benzemeyen bir şekilde bitiyordu. Sonra ağzından bir hava çıkar gibi oldu. Fatinemen, ha şöyle, aman biraz piyano çalsana Hacer, dedi. Hacer esefle, babam uyumuştur olmaz ki, diye gülüyordu. O zaman Necip'in yüzünde bir bulut görüldü. Öfkeyle, piyano mu, dedi. Hayır, teşekkürler, zahmete gerek yok. Sanki birden kararmış, iç sıkıntısı basmış bir gücenme onu sarmıştı. Fatin, ooo, etti. Neden? O neden? Hani bir zamanlar neydi o kantolar, şarkılar, baleler efendim? Hacer neydi o? Kalp sevzadeler mi? Ne? Vay efendim vay. Ne şarkılar ne peşrevler. Artık piyanoyu sevmiyorsun galiba. Necip'in kısık ağzından sıkıntılı bir fısıltıyla artık hiçbir şey sevmiyorum sözleri sürüklendi. Hacer gülüyordu. Oo, ya eldivenin sahibi ne oldu? Suat, Necip'in gözlerinin bir an kendinde karardığını fark ederek ölüyorum sandı. Onun karanlık bir tereddütten sonra kısık sesle sadece masal dediğini işitti. Oh, demek artık eldiven onun gözünde sadece masal olmuştu. Fatin soruyor. Sakın, hele söyle canım. Nazikane bir soğuk davranış filan. Deme canım, haydi, diyordu. Necip'in omuzlarında bir önemsemezlik hareketi göründü. Soğuk muamele etmek mi, dedi. Pöh, etti. Sizi temin ederim ki soğuk davranışın ne olduğunu bilmeyen bir yaratık varsa o da kadındır, diye ekledi. Fakat hainliğe gelince, bakınız bunda benzeri yoktur. Sanki sade bunun için yaratılmıştır. Sesi hiddet ve hararetle doluydu. Bakışları Suat'tan o kadar inatla kaçıyordu ki, genç kadın bu aşağılanmanın kendine ait olduğunu zannetti ve ateş gibi oldu. Öbürü devam ediyordu. Adi denilen kadınların diğerlerinden şu farkları vardır ki, onlarda her şey önceden bellidir. Aldanmak tehlikesi yoktur. Kimle iş gördüğünüzü bilirsiniz. Halbuki öbürleri, o bir şey sandığınız, bir şeyler beklediğiniz yok mu? O ilk ve son defa sizi sevdiklerini garanti edenler, bütün bağlılık, bütün vefa olanlar, hain, boş kahkahayla omuzlarını sarsarak, zavallılar diye tekrar etti. Suat kalbini bir şeyin kopardığını hissederek ölü gibi dinlerken Süreyya'nın, zavallılar kim, kadınlar mı, dediğini işitti. Necip hala kanepenin arkalığına dayanmış, gözleri dumanlı ona baktı. Zavallı mı? Kadınlar mı? Ama onlara inananlar, bizler, biz işte, sen, ben, diye haykırdı. Onların kahkahaları arasında Suat, sade hanımefendinin sesini işitti. Peki evlensene Necip, diyordu. Necip gayet komik bir söz işitmiş gibi vücudunu kanepenin arkalığından kaldırarak ellerini havaya kaldırdı. Oo, işte bu iyi. Evlenmek, ben, öyle mi? Bu öyle bir masaldır ki kendimi bildim bileli 1.000 kere dinledim. Evlenmek. Bundan sonra güzel adam, güzel ağaç, güzel beygir, güzel vapur. Özetle güzel ne gösterseniz bakarım ve belki severim. Fakat güzel kadına gelince asla. Artık yeter. Rahata ihtiyacım var. Ellerini sallıyor, asla sözünü tavırlarıyla kuvvetlendiriyor. Hanımefendi gülerek, canım mutlaka güzel kadın olacak değil ya, dedi. Evlen de iyi bir kızcağız al. Necip söylemeyi canı istemiyormuş gibi, iyi bir kızcağız mı? İşte bir masal daha, dedi. Canlı mı, cansız mı? O yaratığa şimdiye kadar kimse rastlamamış. Eğer bir tılsımla benim için bu mümkün olacaksa, bence kadınların iyisi kötüsü yoktur. Onların hepsi kadındır. Hepsi kadındır. İhtiyar kadının sabrı bitmiş gibi, "Of Necip, yeter!" diye şikayet etti. Fatin, hanımefendi, mazur görünüz. Tabii, değil mi ya? Şu zamanda kendisinden kadın kısmı hakkında övgü beklenmez ya, değil mi?" diye Süreyya'ya bakıyordu. Necip tekrar kanepeye yaslanmış, başı göğsüne düşmüş, artık susuyordu. Suat perişanlık ve baygınlık arasında Süreyya'nın kalkıp onun koluna girdiğini gördü. Necip reddederek, hayır, hayır daha vakit var, diyor, yatmak istemiyordu. Sonra, hem zaten ben gidecektim, kalmak için gelmedim, dedi. Hepsi, ooo, tamam, dediler. Dışarıda kışın vahşi bir gecesi oluyordu. Hanımefendi, mümkünü yok, diye onun yanına gitti. O çabalıyor, ısrar ediyordu. Suat haykıracak kadar ızdıraplı, sıtmalı, sersem kaçmak istedi. O çıkarken Necip hala ısrar ediyor. Hanımefendi ötekilere, "Siz bırakın, bana bırakın, ben onu yatırayım." "Haydi, siz gidin," diyordu. Suat hanımın onu bu himayesine alıkoymasına kalben müteşekkir, hıçkırıklara boğulmamaya çalışarak odasına koştu. Ah, düşkünlük, ne yakıcı bir düşkünlüktü. O kadar seçkin ve eşsiz olan bu aşk, o aşağılamalardan sonra bu rezilliğe kadar inerek, böyle çamur mu olacaktı? Demek Necip kadınları hala o kadar kötü biliyor, demek kendini de öyle biliyordu. Demek kendini de herkes gibi hıyanetle, kalpsizlikle suçluyordu. Kendisini de o kadar aşağılamasından sonra bile hala ona acıyıp, hala onu mutlu görmek için her şeye razı olacağını hissediyordu. Halbuki asıl kendisini suçlamaya hakkı yok muydu? Kendisi bir köşede, aşkı aşağılandığı, bağlılığı alay alınıp reddedildiği için ölürken, o kadınların peşinde, şerefini unutacak kadar zevk ve sefaya dalmamış mıydı? Düşünceleri eziliyor, karışıyor, uğultular arasında anlamıyordu. Sonra birden bir feryat arzusu ortaya çıktı. Haykırmak, haykırarak ağlamak için tehlikeli bir arzu duydu. Ona, "Ama asıl sensin, asıl sen yaptın," demek tehlikeli arzusu. "Asıl sensin," diyecekti. "Ben her şeyi feda etmek için senin bir sözünü bekliyorum. Hala senin o kadar hakaretlerini unutuyorum ve sen beni suçluyorsun. Ama sen kendin, işte kendin yapıyorsun. Hep kendin." Süreyya odaya girdiği zaman o hala ağlıyordu. Yaşlarını ona göstermemek için yataklığın önünde meşgul göründü. Süreyya, "Münasebetsizlik, delilik," diye söyleniyordu. Suat bir saniye sonra onun karşısına geçmek gerekince ne yapacağını düşünerek korkarken Hacer imdada yetişti. Kapıya vurarak, "Kardeşim, orada mısın? Biraz gelir misin?" dedi. Suat bir kurtuluşmuş gibi dışarı koştuğu zaman Hacer'in elinden tutarak kendini bir yere götürdüğünü, kıs kıs gülerek, "Aman gel bak, ne tuhaf!" dediğini gördü. Merdivenleri çıktılar. Kendi odalarının üstündeki odaya yürüdüler. Hacer kapının önünde durarak, "Dinle bak," dedi. O zaman Suat içeriden onun sesini işittiklerini anladı. Necip'i zar zor gitmek fikrinden vazgeçirerek yatması için bu odaya getirmişlerdi. Hanım kendine birkaç ağır söz söylemiş, darılmıştı. O şikayet ederek, "Ah bilsen, bilsen," diyor ve ihtiyar kadın her şeyi bildiğini anlatarak, şimdi vakit olmadığı için asıl kendisiyle yarın kavga edeceğini şaka yollu söylüyordu. Necip, "Hayır, şimdi söyleyiniz. Suçum varsa şimdi söyleyiniz. Bilseniz ne yanıyorum?" diye inlediğini ve hanımefendinin, "Tamam, işte şimdi de çocuk gibi ağlıyor," dediğini işittiler. Dışarıda gece rüzgarın iniltileriyle ağlıyordu. Ve bu inleme arasında Necip'in hıçkırıkları genç kadını harap ediyor, fark olunmayan bir takım şikayetlerle ağlarken Suat'a bu ses dayanılmaz bir feryat gibi geliyordu. Hacer, "Vay anneme de bak, ne yaptı?" diyordu. Ara sıra Necip'in "bilseniz" sözünü tekrar ettiğini, sonra hanımın yatıştırmak için söylediği sözler arasında onun "affediniz, beni affediniz" diye yalvardığını işitiyorlardı. Hacer artık hemen hemen içeri girmiş gibiydi. Baş parmağını bir şeyler düşünürken yaptığı gibi dişlerin arasında kemiriyordu. Hacer kapıyı daha fazla araladığı için şimdi Necip'in sözlerini biraz daha iyi duyuyordu. Ve o inleyerek, "Ölüyorum, ne yapayım?" diye ve "Ne yapayım? Ancak böyle unutabiliyorum. Başka ne yapayım? Nasıl vakit geçireceğim? Yalnız kalırsam çıldıracağım." diye sızlanıyordu. İhtiyar kadının darılır gibi, "Ne demek canım? Biraz aklını başına toplasan ya. Nedir o? Murdar kadınların peşini bırak artık," dediğini işittiler. Necip yemin ediyor, "Yalan," diyordu. Hep onun için, vallahi billahi yalnızlıktan kaçmak için. O zaman hanımefendi, "Canım ne demek, buraya gelsene," dedi. Ve Necip'in sustuğunu gördüler. Tekrar hanımefendi, "Bak yine ağlıyorsun," dedi ve artık Suat duramadı. Sersem, boğularak, yaşlar içinde koşarak karanlık bir köşeye atıldı. Orada ağladı, ağladı. Her şeyi anladı. Hayat artık büsbütün gerçeğiyle gördüğü için ağlıyordu. Ettiği tamiri imkansız hataların hep birden işkencesiyle inliyordu. Necip'in sadece kendisi için buraya geldiğini ve buraya gelemeyince dayanamayarak böyle sefil ve serseri kaldığını görüyordu. ve tüm bunlara sebep olanın kendisi olduğunu fark ediyordu. Artık düşünmek istemiyordu. Mutlaka öyle ve ben, hep ben sebebim değil mi? Ah, ne kadar koşup onun ayaklarına kapanmak, ellerine sarılarak af dilemek, ne kadar ağlamak istiyordu. Bir ihtiyaç, ona koşup, hayır, biz yanılmışız, ben yanılmışım, mutsuz, beni affet, hala seviyorum, fakat affet. Onu hala sevdiğini anlatmak şiddetli ihtiyacı onu bırakmıyor ve kahrediyordu. Ve ettiği bu haksızlığın, bu zulmün altında o kadar eziliyor, o kadar kendini affedilmez görüyordu ki, affettirmek için hayatını feda etmek. Al hayatımı, bütün dünyayı, hatta Süreyya'yı bile al, diyerek her şeyi ona feda etmek emeliyle aciz kalıyordu. Odasına sarsılmış bir üzüntüler kasırgasıyla yerle bir olmuş olarak girdi ve Süreyya'yı yatmış görerek sakince bir tarafa çekildi. Sabaha kadar onun üstlerindeki odada boğulurcasına öksürdüğünü işiterek, bin kararsızlık arasında bin düşünceleri kabuslarla onu sıtmalar içinde çalkalayarak yattı. Sabahleyin puslu, iniltili, kirli bir kış sabahı kapılarına vurulup uyandığı zaman yeni dalmış olduğunu gördü. Fakat başı o kadar ağır, o kadar sersemdi ki gözlerini açamıyordu. Hanımefendi kendisini görmek istiyordu. Acele onun odasına gittiği zaman gülümseyerek, ''Bu ne uyku canım, saat 3'' diyordu. Sonra Necip rahatsız olduğu için doktora haber gönderdiklerini, kendileri söz verdikleri için düğüne gideceklerinden doktor gelince yanına çıkarıp baktırmasını tembih etti. Onlar hemen gidip döneceklerdi. Hanımefendi şikayet ederek mecburiyetine kızıyordu ve Suat bu darbeyle büsbütün sersem, korkuyor, soruyordu. İhtiyar kadın güven verdi. Sadece bir ateş diyordu. Sonra fakat kim bilir, belki kötüdür de. İşte onun için merak ettim, doktora haber gönderdim, dedi. Suat oradan çıkınca hemen onun yanına gidip, hayır Necip, eğer sana bir şey olursa yemin ederim ki ben de ölürüm, demek için yandı. Fakat odasına girmenin mümkün olmadığını hissediyordu. O kadar ki kaç kere niyet edip, hatta bir defasında kapının önüne kadar gittiği halde içeri girmedi. Nasılsınız derken onu harap ve yıkılmış görmekten yahut düşüp ağlamaktan korkuyordu. Saat 4'e gelmişti. Süreyya kalemine gitmeden Necip'i biraz görmek için odasına gitti. Uykuda bulduğu için uyandırmadan döndü. O zaman doktor bekleme ızdırabı başladı. Kış sabahı uzakta inleyen vapur düdükleri, inleyen rüzgarın arasında ara sıra satıcı sesleri sürükleniyordu ve doktor hala gelmiyordu. Halbuki o uyanmış olabilirdi. Bir şeye ihtiyacı olurdu. Bunun için odasına gitmek gerekti. Ve cesaret edemeyeceğini görerek sonunda bir kalfa gönderdi. Eline bir dikiş almış, onunla meşgul, bir anda bin kararla aciz ve perişan, ateşli bir bekleyişle bekledi. Kendini bitkin ve çökmüş kılan telaşına, endişesine, acılarına bakıp, hatta daha dün her şeyi unuttum zannedişine acı acı güldü. Görüyordu ki o zaman sadece kendisini aldatmış, gururunun yarasını sarmış. Başka bir şey yapmak mümkün olmadığı için mecburi bir iyi niyetle hayatına razı olmuştu. Onu unutmak, en can yakan bir mutluluk devresini unutmak, yaşamamış olmak, en mutlu günlerini esefle hatırlamak değil miydi? Halbuki bu durumda nasıl mutlu olurdu? Hem Suat'ı unutmak değil, İşte hayatını ona bağışlamak ve feda etmek için hükmeden, zorlayıcı ihtiyaçlar içinde kalbinin yandığını, ruhunun susamışçasına bir arzuyla ona doğru, tehlikeli bir şekilde yöneldiğini görüyordu. Fakat Süreyya, o, Süreyya ne olacaktı? Ondan korktuğu için değil, onu yalnız, böylesine mutsuz görmeye dayanamadığı için mahvoluyordu. Hep verdiği kararların böyle beklenmedik bir şiddetle çarpışma darbesiyle allak bullak olduğunu gördükten sonra artık kararına inanamıyor. Hatta karar veremiyor. Hangi düşünceyle, kararla hayatını düzenleyeceğini şaşırıyor. Tereddüdümün, zayıflığımın cezası diye kendini suçluyordu. Fakat düşündükçe kararsızlığın kendinde değil, asıl hayatında olduğunu, kendinin sadece onun coşkunluklarının selinde dirençsiz, kararsız, akıp giden bir oyuncak gibi kaldığını görerek, bundan sonra da sürekli böyle kararsız, böyle oyuncak olacağını kabul ediyordu. Kapının açıldığını işitip doktorun geldiğini haber vermeye gelirler diye başını çevirdi. Fakat Necip'in giyinmiş olarak girdiğini görünce şaşkınlıkla yerinden kalktı. O da Suad'ı yalnız bulmaktan şaşırarak orada kala kalmıştı. Sapsarıydı. Gözleri sönük ve yorgun bakıyordu. ''Kimse yok mu? Hanımı görmek istiyorum da.'' diye sordu. Suat, ''Hayır, fakat.'' demek istedi ama onun oturmak istemiyormuş ve ne olursa oturmayacakmış gibi duruşunu görüp sözünü tamamlayamadı. Hanımefendinin yokluk sebebini açıklarken zor beklediğini fark edip sonunda kederlenerek ''Ama doktora adam gönderdilerdi.'' sözlerini söyledi. Necip şaşkın, durgun. ''Doktora mı?'' diye sordu. ''O niçin o? Hasta filan mı var?'' diye merak eder göründü. Ve Suat bu kadar ilgisiz ve alaylı sesle, bu yabancı soğuk tavırla daha kederli ''Hayır, sizin için.'' dedi. ''Sizi hasta diyorlardı da.'' Necip artık gitmek üzere, sadece yanlışlık olmalı. Tam tersine hiçbir şeyim yok diye homurdandı. Suat ağlamak isteyerek ona baktı. Nasıl yok? Ama işte renginiz, gözleriniz pek iyi gösteriyor ki hastasınız. Sabaha kadar öksürdünüz. Bir kere şu havaya baksanıza demek için yandı. Ruhu şikayetlerle dopdoluydu. Fakat onda o kadar hain bir ilgisizlik vardı ki kalbinin acısını duyuramamaktan ümitsizleşti. ''Hayır, dün gece ben yanılmışım. Sevmiyor.'' diye yerine düşer gibi oturdu. Ne kadar yalvarsa onu burada tutamayacağına inanarak gözleri yaşlanmış, elleri titreyerek öfkeyle tekrar dikişine eğildi. Fakat onu böyle bırakacak mıydı? Tekrar onu bir şey söylemeden gönderirse her şeyinin büsbütün biteceğini, mahvolacağını görüyor, ona her şeyi anlatıp af dilemek, özellikle onu kurtarmak için yanıyordu. Fakat her zamanki gibi ruhunda taşkın seller, fırtınalar varken sadece titreyerek çeneleri kilitleniyor, hiçbir şey söyleyemeyeceğini, onun yerine büsbütün ümitsizlik ve düşmanlıkla çıkıp gideceğini görüyordu. Necip hiçbir şey söylememek kesin kararıyla çıkıyorken birden hücum eden bir kızgınlık dumanı içinde boğulur gibi döndü. ''Bir de gerçekten hasta olurmuşum, ne olur?'' dedi. Artık bu hayat o kadar önem verilecek bir şey midir zannediyorsunuz? Onun susarak dikişiyle meşgul oluşuna uzun uzun bakıp öfkeli, kindar, acı bir sesle. Tam tersine, dedi. Ben ondan o kadar usandım, o kadar usandım ki bir an önce bitsin diye bekliyorum. Evet, o kadar usandım. Niçin? Ne oldu? Suad'ın ağzında bu sözler vardı fakat söyleyemedi. Boğuluyordu. Hıçkırmaya hazır, yakıcı bir bakışla bakarak sadece ''Necip'' diye inledi ve gözlerinden yaşların aktığını hissederek tekrar dikişine kapandı. Genç kadının bu hitabında o kadar derin bir acı vardı ki Necip'i titretti. O zaman delikanlı biraz üzüntülü, biraz hüzünlü, acı acı ''Evet, Necip'' diye şikayet etti. Fakat biliyor musunuz ki bu şikayette ne kadar haksızsınız? Ama şikayet edecek, ağlayacak, feryat edecek bir kimse varsa o siz değilsiniz, benim. Asıl ben diye feryat etmeliyim. Fakat yalnız Suat diye değil. Beni öldürün Suat, beni öldürün diye feryat etmeliyim. Çünkü sen gerçekten beni öldürdün Suat. Sana benim nasıl inandığımı, benim için ne büyük bir kuvvet, nasıl bir hayat olduğunu bilmiş olsaydın. Suat hıçkırıklara boğuluyor gibiydi. Necip'in sesindeki yakıcılık ve gözyaşıyla büsbütün sarsılmıştı. Ama yemin ederim ki diye baktı. Necip yine o acı yakıcılıkla gülerek ''Oh yeminleriniz'' diye kesti. ''Bir sürü masal. Bunları hep biliyorum. Burada Boğaziçi gibi serbest ve rahat olmadığınızdan şikayet edeceksiniz değil mi? Ama ben sizden o kadar büyük, o kadar çok bir şey mi istiyordum? Haftalarca burada bir bakışınız için köpekler gibi süründüm. Siz benden bir bakışı, bir gülümsemeyi sakındınız. İşte sizin yeminleriniz. Benim hürmetimden ve size saygımdan bir şüpheniz mi vardı? Benim bağlılığımda bir noksan mı gördünüzdü? Sade bir sözle, bir işaretle beni inandırsanız, bana sade, hala seviyorum fakat korkuyorum deseniz, ben sizin için aylarca ateşlerde yanar, mutluluk ve ümit ile beklerdim. Vahşi bir kinden hüzünlü bir şikayet ve üzüntüye geçmiş, sobanın yanında, ayakta ağlar gibi söylüyordu. Suad'ın hala sıtmalı bir faaliyetle dikişiyle oyalanmasına bakarak devam etti. Fakat siz hiçbir şey yapmadınız. Bir bakışınız bana bir ay yeter. Bir gülümsemeniz sizden günlerce yoksun yaşamak için kuvvet verirdi. Benim ne suçum vardı? Size ben ne yapmıştım? Sustu. Cevap bekler gibiydi. Onun hala bir cevap vermediğini görerek inler gibi. Ah, beni nasıl kovduğunuzu, benden nasıl kaçtığınızı düşündükçe diye ah etti. Sonra tekrar öfkeli bir sesle. Şimdi acıyorsunuz. Öldürdükten sonra şimdi acımak, öyle mi? Fakat artık istemiyorum. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Zira artık her şeyden bıktım. Bekliyorum ki bir an önce her şey bitsin de kurtulayım artık. Anlıyor musunuz? Artık kurtulmak istiyorum. Suat Hacer konusunda nasıl yanıldığını anlıyor, affedilmek için yanıyordu. Onu üzdüğünü anlayan Necip, daha hasretle, sanki kendi kendine söylüyormuş gibi yavaş bir sesle. Halbuki ne hayallerim vardı, dedi. Ne güzel hayallerim vardı. Gideriz diyordum, benimle beraber gelirsiniz sanıyordum. Ne delice, gülünç bir kuruntu değil mi? Acı acı gülümsedi. Size bir saray sunamam. Fakat birbirimizi çok sevdikten sonra neyin önemi kalır diyordum. Artık her şeyi unutturur diyordum. Beni gerçekten seviyorsunuz zannediyordum. Birden Suad'ın gözlerinden eğildiği dikişine yaşların düştüğünü gördü. Ve sonsuz bir neşe ve sevinçle. "Oo, ağlıyorsunuz," diye sevindi. "Ağlıyorsunuz, demek seviyorsunuz. Demek hala seviyorsunuz. Onlar hep yalandı değil mi? Bir kere buna emin olsam Suat, bir kere daha emin olsam senden ayrı bile yaşamak için kuvvet bulacağıma yemin ederim. Seni ne kadar delice sevdiğimi bilsen Suat, bir bilsen." Sesi derin bir feryatla söndü. Suat daha fazla dayanamayarak dikişiyle yüzünü kapamıştı. Ve Necip onun hıçkırdığını işiterek mutluluk bitkinliğiyle oraya bir koltuğa düştü. Orada kendinden geçerek ve inleyerek kollarını ona uzatarak, "Bu yaşlar... Bu yaşlar," diye feryat etti. "Zannediyorum ki hayatım çoğalıyor." Onun ağlamasına tutkun, kendi de ağlamaya hazır. Bir müddet susarak onun ağlayışını dinledi. Uzun aşağılamalardan, ümitsizlikten sonra bu ani mutluluk, ansızın bütün aşıklık yeteneğini her şeyden feragata yükseltmişti. Ona bakarken, onun kendisi için ağladığını işitirken, onun bir nefesi için orada ölüp gitmek kadar büyük mutluluk olamaz gibi geliyor ve gerçekten böyle olacakmış kadar sarhoş ve mutlu bekliyordu. Ona son derece acıma ve koruma hissiyle karışık bir tutkunlukla uzun uzun baktı. Sonra birdenbire kalkıp yanındaki koltuğa giderek derin bir merhamet dinlemesiyle yalvarmaya başladı. "Suat, gel gidelim," diyordu. "Gel, her şeyi unutalım, her şeyi bırakalım. Bak sana artık söylemeye cesaret ediyorum. Suat, ölünceye kadar, saniyelerine kadar hayatım senindir. Gel bunu kabul et. Bak, ağlayarak yemin ediyorum ki beni ne kadar mutlu edeceğini mümkün değil anlayamazsın." İkisi de mutlu, aciz, bu teklifin ciddiyeti altında iradesiz ezilerek sustular. Bir an oldu ki bakışları derin bir şükran ve mutlulukla parladı. İkisi de birbirlerine ne kadar bağlı ve müteşekkir olduklarını gördüler. Fakat hemen ikisinde de bir karanlık meydana çıktı. Elinde olmadan birinde beliren Süreyya düşüncesi sanki diğerine de bulaşmıştı. Sapsarı, tereddütlü bakıştılar. Gözlerin başladığı değerlendirmeyi genç kadın tamamladı. Sonsuz bir yorgunlukla. "Hayır Necip, hayır," dedi. "Bana birbirimizden o kadar şey istemeye hakkımız yoktur gibi geliyor. Hem her şeyi unutsam bile Süreyya var. Bilsen ona ne kadar acıyorum Necip. Bile bile ona bu kötülüğü yapmak o kadar kötü geliyor ki. Düşün, onun için bu ne acı bir hakaret olur değil mi?" Henüz yaşları kurumamış hüzünlü gözleri bakışlarının derin hararetiyle bakarak cevap bekliyor gibiydi. Necip bu bakışta sonsuz bir hüzün ve merhamet, bir esef ve tok gözlülük görüyor ve Suat'a bir an olsun bu kadar sahip olmak, Süreyya'nın hayatının kendi istek ve rızasına bağlı bulunması, Suat'a o kadar yakın, samimi ve hakim olmak, onu o kadar mest ediyordu ki, şükrederek tasdik etti. Bu mutluluğun içinde bir zaman kendini o kadar aşağılayan ve aciz eden acı değerlendirmelerden habersizdi. Bununla beraber bu düşüncenin hayata geçirilmesinin ne kadar imkansız olduğunu hissediyordu. Ona Süreyya için ne olursa olsun demeyi ve ruhuna ağır gelen bir küçüklük, bir erdemsizlik görüyor ve genç kadını sadece aşkıyla zorlamak değil, ikna edecek, Süreyya'yı ihmal ettirecek birçok deliller gösterebileceğini düşündüğü için bile kendisini kınıyordu. Bir kere bu değerlendirmelere geçince, hareketlerinin sonucunu yalnız bir noktadan düşünmek birden bütün bakış noktalarını değiştirmişti. İlk anda böyle acıtıcı bir yaraya sebep olacağını görerek, Suat'tan o kadar fedakarlık isteyemeyeceğini anlıyor, hatta teklifinin ciddiyet ve cesaretiyle eziliyordu. Bir saniye daha susarak, aşk ateşinin, o müthiş çekiminin bozulacağını bildiği halde, bir saniye, bir kararsız ve mücadele arasında geçti. Öyle ki, genç kadının kararsızlıkla ona geçirdiği dakikalarda içine düştüğü zayıflık ve iniltinin şaşkınlığı, sonra o eski günleri hatırlayış, yalnız yaşadıkları o doyulmaz günler, hepsini bir anda yaşamış gibi oldu ve kendine bir ceza gibi görünen aşklarının geleceğini düşünmek bu kararsızlığını destekliyordu. Öyle acı çekmişler, öyle yaralar almışlardı ki, bu 2 dakikalık sessizliğin sonunda birbirlerine bakarlarken, tüm gelecek gözlerinin içinde saklıymış gibi baktılar ve korktular. Aşk ikisi için de irade dışı, engellenemez, gizli ama gerçekleri de yüzlerine acımasızca vuran, boyun eğişten başka bir şey kabul etmeyen bir canavar gibi gelmişti. Suat ona, ''Hiç değişmeyeceğine emin misin?'' der gibi bakıyor ve zannediyordu ki, bu soruyu sorsa gerçekten Necip cevap vermekte zorlanacaktır. Genç kadın bu değerlendirmesinin içine o kadar gömülmüştü ki, Necip başını kaldırıp bitkin ve hayıflanmayla, ''Evet, hakkım var.'' dediği zaman, 2 dakika önce ne düşündüğünü, ne söylediğini unutmuştu. Onun için bu söz anlamını artık yitirdi. Yalnızca artık her şeyin bitişinin acısını duydu. Necip de, o da bu sözü söyler söylemez bir an güvenle ona sahip olma hissi oluştuğu için, bu sonsuza kadar sürecek zannederken bir baktı ki, onun yerine sonsuz bir ayrılık gelmişti. Mutluluğunun, mutluluklarının sonsuza kadar yok olduğunu anlayarak yandı. Ve ardından içindeki yangınla, ''Fakat beni sev Suat, beni sev.'' diye inleyerek ekledi. Kaybettiğini tekrar geri almak istiyormuş gibi bir tehlike arzusu, bir susamışlığı vardı. Şimdiden pişman olmuştu işte. Pişmanlık giderek tüm benliğini kaplıyordu. ''Hiç olmazsa.'' dedi. ''Hiç olmazsa söz ver Suat.'' diyordu. ''Beni seveceğine söz ver. Beni, yalnız beni. Söz ver, bari kalbin benim olsun. Beni hiç unutma. Söyle Suat, söyle, hiç olmazsa sevdin mi? Söyle sevdin mi?'' Bu kadar yakın ve böylesine içten bir ateşe ilk defa kavuşan Suat, artık geri kalan ömrünün aşk acısıyla, üzüntüyle, sonsuz bir özlemle geçeceğini, bütün çaresiz ve güçsüz kalacağını hissediyor ve bu acıyla büsbütün harap oluyordu. Ve sadece bir sözü yeterli görmüyormuş gibi haykırmak isteyerek, canını verir gibi ellerini uzattı. Bunları tuttuğu an zarfında Necip, bu uzun ve nasipsiz aşkın bütün mükafatına ermiş gibi mutlu olduğumu zannetti. Başka bir hayatta, başka bir dünyadaymış gibi titriyordu. Ve bu uzun bir aşk güveni ahlarla, gözyaşlarıyla, çarpıntılarla ikisinin de ruhunu birbirine katan, birleştiren, sözlerin bütün güzelliğiyle içildiği, kimliklerin birbirinde anlaşıldığı ve dehşete düştüğü bir aşk anı oldu. Birisi sadece onu sevdiğine ve seveceğine, diğeri bu güvenle işkencelere katlanacağına yemin ediyordu. Necip, sadece izin verirsen, ayda yılda bir Necip birkaç saat buraya gelir, diyordu. O zaman bir bakışın bana hayat olur, bir gülümsemen kuvvet verir, değil mi? Şimdi fedakarlıklarının el ele sadece kendilerini birbirinden geçirdiği sırada, bir hayal aymazlığıyla her zaman aynı duygularla mutlu olacaklarmış gibi memnun ve müteşekkirdiler. Sonra bir hatıra meselesi çıktı. Necip, bende var ama pek zavallı bir hatıra, çalınmış diye o kadar mest olduğu tek eldiveni çıkardı. Ben size bunu vereyim. Onu kalbinin üstünde o kadar taşımıştı ki hemen kalbi olmuştu. Fakat siz bana, diyordu. O zaman genç kadın gömleğinden bir şey çıkardı. Bu aynı eldivenin diğer tekiydi. O da o teki o zamandan beri saklamıştı. Ve Necip bunu görünce o kadar mutlu olmuştu ki, eldiveni de bunu tutan eli de kaparak ağzına götürdü ve ilk defa olarak dudakları ona değdi. Bu elde önce bir namus isyanı vardı. Fakat o da titriyordu ve Necip o kadar ısrar etti ki sonunda büsbütün dirensiz kaldı. Kendilerinden başka şeyleri o kadar unutmuşlardı ki saatin sesi onlar için acı bir uyarı oldu. Genç kadın ellerinin onun ellerinde olmasından sıkılmış, Necip bunları bırakırsa ne yapacağını bilmeyecekmiş gibi, ondan yoksun kalacakmış gibi istekli. Ama işte şimdiden bu mutluluktan bile ayrılmak mecburiyetiyle inleyerek öylece kaldılar. Fakat ayrılmak gerekiyordu. O zaman Necip yana yana ondan son bir iyilik daha istedi. Bunu korkarak, titreyerek, annesinden bir şey rica eden bir günahsız haliyle söylüyordu. Gözlerinden bir kere ve son defa öpmek istiyordu. Madem ki ayrılıyoruz. Onları o kadar sevmiş, asıl onları sevmiş. Hayatına onlar kendine o kadar mutluluk vermiş ve o kadar mutluluk vaat etmişti ki, şimdi böyle ayrılmak pek güç geliyordu. Ve Suad'ın hafif bir tereddütle, bir utanç rengiyle kapanır gibi titreyen gözlerinden öptüğü zaman, bunlardan, onun vücudundan ayrılmak, bu elleri bırakıp çıkmak, bu sonsuz mutluluk rüyasından geri dönmek pek zalim bir şey oldu. Bu elemli, zehir dolu, harap eden bir yara gibi yanmaya başladı. Necip çıkıyordu. İkisine de bundan sonraki hayatları yaşamaya değmeyecek bir karanlık gibi, inleyen, boş, mutlu ve karışık bir çöl gibi geliyordu. Boş yere feda edilmiş hayatlarının yıkımıyla ezilerek, ikisi de bir dakikalık bir gafletin eseri olan bu ayrılık için birbirlerine haykırmak istiyorlar. Fakat yapamıyorlardı. Ve ikisi de yalnız kalınca bir yük taşımış da düşüyormuş gibi. Fakat kalkmayıp can vermek isteyecek kadar bitkin ve yaralı. Sanki kan tutmuş gibi serildiler. Sonunda. Sonunda işte bitmişti. Sade kendi istekleriyle, fedakarlıklarıyla bitmişti. Necip sokakta sendeleyerek çamurların içine daldı. Yağmur altında fark edemeyerek yürürken aklına başka yağmurlu gün geldi ve kalbi o kadar ezildi ki, fedakarlığının derecesini bütün acılığıyla hissetti. Hayatım bu kadar fedakarlığa değecek nesi ve ne mükafatı vardı? Böyle bir aşkı feda etmek için hayat, namus bize hiçbir şey vermiyor. Miskin bir rahattan başka ne veriyordu? Hayata, hayatın bütün kurulu itibarlarına karşı kana susamış bir kinle kudurmuş yürürken, gözleri sallanarak görmüyor, çamurlara yatmak istiyordu. ''Beyim, araba!'' dediler. Bir arabaya atladı. Eldiveni elinde hissederek onu dudaklarına götürdü. O zaman onun ellerini, gözlerini hatırlayarak yaşlar büsbütün dökülmeye başladılar. ''Ah, gitti, gitti. Hem kendi elimle gitti.'' diye inliyordu. Başını arabanın bir kenarına dayamış uzun uzun ağlıyordu. Hayatta aşka üstün gelecek hiçbir şey bulamıyordu. İnsan hislerinin ve meyillerinin en yükseği, en seçkini oydu. Ve bütün öbürleri onun huzurunda sadece susmak ve sarsılmak mecburiyetindeydi. Dünyada büyük, hükmeden, tabi ancak o vardı. Onun yanında her şey yapay, şahsi, gereksiz kalıyordu. Bunlar sadece imkansız değil, aynı zamanda da vahşiydi. Düşünmeye izin vermediği gibi yaşamaya da izin vermiyorlardı. Sadece kuru, sıkıcı, zorlayıcı bir baskı. Ne kadar dayanılmaz bir ateş olursa olsun acıları, lezzet ve mutluluğu o kadar artırıyor, bizzat işkencesi bir bahtiyarlık oluyordu. Öldürerek, dehşete düşürerek yakan, zevki ne kadar ani olursa o kadar insanın tahammülü dışında can yakan bir ateş. İşte aşk, diyordu. İnleyerek, ah, sadece aşk. Sadece birbirini sevenlerin her şeyi unutup, nurlu, süslü gördükleri bir şiir rüyası ve heyecan var. Sadece o. Sadece o. Hatta bütün ceza bile olsa, bütün hıyanet bile olsa, onu bilmeyenlerin, bu saniyeyi yaşamayanların, yaşamadık diye feryat etmeleri lazımdı. Ondan başka her şey boş, her şey hiç, her şey beyhudeydi. O olmasa hiçbir şey olmazdı. Yalan olsun, sahte olsun, yine sürekli o hüküm sürüyor. Her şeyde, her halde o üstün geliyordu. Ne iyi oluyor da yine o üstün geliyor, her yerde daima o üstün çıkıyor. Bütün o miskinlikler daima eziliyor, aşağılanıyor diye yanarak söyleniyordu. Bir araba onu sokaklardan geçirirken içi yanarak, "Suat, biz sade, biz divanelik ettik. Başka kim olsa yapmazdı," diye inledi. Sonra onu düşündü. Acaba o ne yapıyordu? O dağılıyordu. Orada dikişinin üstünde yapayalnız derin bir kimsesizlik ayrılığıyla ağlıyordu. O Necip'ten çok ruhen dokunulmamış olduğu için daha yaralı çıkmıştı. Ateşli bir rüyadan uyanmış gibiydi. Fakat o kadar kendinden geçmişti ki artık bu hayatını hiç sevmiyordu ve mutluluğunun bir rüya gibi tekrar canlanmasının imkansızlığına yanarak matemle. "Bari mutlu olduk ya, hiç olmazsa cidden sevdik ve bir hayatta istenebilecek kadar sevildik," diyordu. Fakat bu düşüncesi de zayıflığıyla güçsüz kalıyordu. Aşkı kavuracak kadar şiddetli bir ateş olsaydı ve hayatını onun için harcasaydı daha mutlu olacağını, işte ancak o zaman mutlu olacağını zannediyordu. O kadar sarhoş ve mahmurdu ki, şimdi Süreyya'yı feda etmek acılığını bile duymuyordu. Hayatını artık o kadar renksiz görüyordu ki, uzun, sakin bir hayata bedel yakıp kavuran bir aşk saniyesini tercih etmek mutluluğuna özlem duyuyordu. Ve bu saniyeyi bir kere hissettikten sonra bunu boş hayallere feda etmek, onarılması imkansız bir hata gibi gelerek miskinliğe feda ettiği mutluluğun acısıyla ağlıyordu. Şimdi bütün geleceğe dair endişelerini anlamsız görüyordu. Hiç olmazsa beraber ölmek de mi yoktu? Ölmese ve çekse bile böyle birkaç aşk saniyesi bütün bir hayata 1000 kere, 100.000 kere daha üstün değil miydi? Ve ağladı. Başını yastıkların arasına sokarak saatlerce ağladı. Gece karanlığın içinde dayanılmayacak derecede acıyla dolu bir haykırışla başladı. Peşinden koşuşmalar, gürültüler, çığlıklar gittikçe artıyor, sesler her tarafa yayılıyordu. Etraftan hücum eden telaşlı, çılgın kalabalık bir nehrin coşuşu gibi uğuldayarak yığılıyor, koşuşuyor, bağırışıyordu. Ve bütün bu seslerin tehlikeye aldırmadan koşuşmaları arasında gittikçe ilerleyen bir uğultu vardı ki, her şeyi yutuyor, çığlıklar, naralar, bunun içinde kayboluyordu. Ve bu çatlayan, kırılan camların, binanın orasından burasından boğulurcasına çıkan, saldıran, öfkeli, orada siyah, burada beyaz, ötede kanlı dumanların uğultusuydu. Bir zaman geldi ki bir taraf bütün ateş oldu. Homurcayarak, çatlayarak, gürleyerek dolaşan alevler etrafı tuttu. O zaman o levha büsbütün etrafa yayıldı. Her köşeden yükselen feryatlar, naralar, çığlıklar birbirine kıyamet gibi karıştı. Onlar içeride bir telaşın heyecanıyla sersem ve çılgın bir şekilde dışarı fırlamışlardı. Henüz dumanlarla kıvrılan, sadece içeride, bir kısımda homurdanan ateşin iyice aydınlatamadığı kış gecesinde birbirlerini arıyorlardı. Camların bir kısmı patlıyor, bazısından duman, birkaçından ateş görünüyordu. Selamlık tarafı artık ateş içindeydi. Bahçenin uğursuz aydınlığında koşuşan, haykıran hayatlar arasında perişan, kulak tırmalayıcı bir sesle bir kadın, "Süreyya, Süreyya" diye seslenerek birini arıyordu. Bu hanımefendiydi ki, efendiyi bir tarafa götürerek şimdi onlar için koşuyordu. Sonunda onu bulduğu zaman, "Suat, o nerede?" diye haykırdı. Süreyya deli gibiydi. İşitmiyor, bilmiyor, görmüyor gibi. Beraberdik, çıkıyorduk. Fakat bilmem diye inliyordu. Sonra acı bir çığlıkla "Suat" diye çağırmaya, oraya buraya sersem sersem koşmaya başladı. Bir an bahçedekilerin hepsi tarafından bu feryat işitildi. Fakat hiçbir cevap yoktu. Sonra bir kısık ses daha işitildi. "Suat mı? Yok mu? Niçin?" Bu Necip'in sesiydi. Süreyya ile karşılaştılar. Boğuk bir sesle birbirlerine bakıp haykırdılar. İhtiyar kadın feryat ederek, "Ama Allah aşkına koşunuz, bakınız kızcağıza," diye yalvarıyordu. Birisi, "Sakın içeride kalmasın," dedi. O zaman Necip ile Süreyya'nın kapıya doğru koştuğu görüldü. Aşağıdaki merdiven henüz ateşten korunmuştu. Sade perişan eden bir duman boğuyor, çatırtıdan, hararetten bunalıyorlardı. Haykırarak merdivenin üst başında bulundular. Selamlık tarafına giden koridor ateş içindeydi. Harem sofası yoğun bir dumanla kaynıyor, Süreyya'nın odası köşede duman içinde kayboluyordu. O zaman Süreyya orada, içeri girmeye cesaret edemeyerek Suat diye haykırdı. Necip kapının önüne kadar koşmuştu. Dehşetli bir ateşte boğuluyorlardı. Necip tekrar Suat diye inledi. İkisine de bir inilti işitiliyormuş gibi geldi. Fakat ses korkunç bir çatırtıyla boğuldu. Bir fırtınadan fışkıran alev gibi yakarak, eriterek saldıran duman içinde, önce bir saniye ikisi de tereddüt ettiler. Fakat sonra Süreyya, Necip'in vahşetle haykırarak içeri atıldığını gördü. Necip diye koşmak istedi. Fakat dehşetli bir çatırtıyla tavanın yıkılıp oda kapısının ateş içinde kaybolduğunu görerek deli gibi geri döndü. Son. Boğaziçi. Şubat-Mart 1900. Seslendiren Vasfiye Sarıkaya.